الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. جزاك الله. سورة انعام مکی سورت ده یعنی نبی اسلام مکی دور زندگی کې نازل شوی ده هجرت نه مخکې کومه زندگی وه نزولن 55 نمبر سورت حجر پسې نازل شوی ده اور ترتیب کې شپږم نمبر د سورت مائده پسې لګول شوی ده. ربط دې سورت د مخکې سره په ګڼو وجو ده. یو دا چې مخکې سورت کې آخره کې لله ملک السماوات والارض وما فيهن ټول ارث د الله دی کلاندی کبر دی کدی کی دی ټول مملوک دی. نو دلته صرف چې الحمدلله چې ټول مملوک دی ک پیغمبران دی ک اولیا دی ک فرښتي دی نو بیا د خدای تو صفاتو الله لوایا کنه الحمدلله دی وجنه کور پسې راوړه. دوی موجا یا مخکې ترت کې دول توحید اخره کې بیان کړو لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بيد دلالنا نزلت په داوا باندې دلال ذکر کول په کثرت سره دیو جنور پسې راوړم. یا بل وجه مخکې ترت کې آخر کې داوا توحید بیان شو لله ما في السماوات وما في الارض نو دا صورت پدی صورت کې پدی وا د صورت شورې پر هم سر کول چې هم دې کوه دا خو می خیر مونږ ولوي. بل وجه یا مخ صورت کې نفی شرک فعلی شو نو دې صورت کې نفی او شرک اعتقادی او فعلی دواړو. مخ صورت کې نفی شرک فعلی وا نو دې صورت کې دواړو شرک اعتقادی شرک فعلی خود دا شرک اعتقادی اول و شرک فعلی درست ہوا رد دیو جنا اور پھر آڑا. یا بلا وجہ مخت صورت کی نفی دل میں غیب شوا آیت نمبر 109 کے تمام انبیاء ہونا نزل تک کی آیت نمبر 50 کی خاص کر دا پیغمبران دا سردار دا نبی اسلام نے نفی کول دل میں غیب کہ قل لا علم لا کل لکم عند خزان اللہ ولا علم الغیب دو جنور پسیر آ رہا. یا بلا وجہ یا مخی طور کی نبی المغیب شو اور تمام انبیاء ہونا ادو عیسیٰ علیہ السلام نما نزلت خلاصر و باصل آیت نمبر 69 کے چھو ولی علم الغیب ذکر این دا مفات الغیب دا غیب و چابیان اللہ سخ دی پیغمبران سخ نشتا دو جنور پسیر آ رہا. یا بلا وجہ مخی طور کی په اخر کې د خوانچې بیان شو شو د عیسایانو د عیسا علیه السلام د امت. نو په دې صورت کې دې امت ته وایي دې امت دپاره آیت نمبر 14 کې دلته خلاصه راوباسله چې غله نه بلکې هو یطعم ولا یطعم ټول امت ټول خلق له الله خوراک ورکوي او الله چاته مختاج نه دی او جن ورپسې راړیا بله وجه مخکې صورت کې وی چې لا تشربیاتی ثمن قلیلا ثمن آیت نمبر 44 کې دلته آیت نمبر 90 کې پیغمبر سلام ته اعلان کړه چې لا سرګو علی اجرا پیغمبر نه غواړم په دې باندې مزدوري دی وجه ورپسې راړه یا بله وجه مخکې صورت کې اجر د عیسی علیه السلام بیان چې ته چې عبادت شو اخره کې همدلته نورو معتبرو پیغمبرانو عاجزي بیان کول آیت نمبر 74-75 نه وروستو دتګرند ول 47 پیغمبران چې عاجز و الله ته دې وجنې ورپسې راړه یا بله وجه مخکې صورت کې تحریمات ذکر شو چې مشرکان په ځان بند کړي وو نو هغه بحیرا صاحبه وغیرہ نو دې صورت کې 138 کې بل دغه وکړو چې د خېټې هغه بچی دغه بحیرو وغیرہ هغه مو مرامو ابا خود نه خوړو 138 کې دې وجنه ورپسې راړو څو شو لسم یا مخکې صورت کې اصلاح بیان د امور منتظمه شو د طعام د اصلاح حضرت کې د عقیدې د اصلاح بیان دی جنور پسې راړو امتیازات ته صورت ممتاز دی په تفصیلي رد د شرک باندې کتا ته چې کوم طور جبې کې تفصیلي رد کړی د شرک چې مشرکین ټول اقسام یې بیان کړی دي ټول قسمونه بیان کړی دي نو هغه د صورت انعام دویم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د عقبات سته هغه شپږ مصیبتونه چې دا په حقیقت کې د مبلغ ټریننګ دی هغه په دې صورت کې آیت نمبر 53 کې 55 کې 105 کې 112 کې 127 129 کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د کثرت د دلایلو عقلیو باندې په دې صورت کې 15 دلایل ذکر کوي عقلی په دعوت توحید باندې بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د کثرت د اعتراضونو د مشرکانو او د هغې جوابونو هغې باندې تقریبا 30 اعتراضونه ذکر کوي د مشرکانو او د هغې دپاره جوابونه کوي بله دا شانی شته بل امتیاز طور ممتاز دی په بیان د جمیع د اقسام د مشرکانو بالعباد صالحین بالعباد الملائکه بالجن بالکواکب وغیره باندې بل امتیاز طور ممتاز دی په دې چې په یو ځل نازل شو یو نیمه سپارتي په صورت دی تقریبا په یو ځل نادل شوی دی بل صورت داسې نه شته بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د نزول د کثرت د ملائکو د دې په تعظیم کې او یا در فرښتې دي سر جبریل سلام سره راغلی وي د دې صورت په تعظیم کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په هغه آیت باندې چې صرف هغه یو آیت سره 12000 فرښتې راغلي آیت نمبر 59 وند مفات الغیب دغه آیت سره بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د زیاتو زواجرو مشرکانو ته څو شو اته شو بل صورت ممتاز دی په بیان د مثالونو د موحدینو د مشرکانو بل امتیاز بس اړیر دی د مقصد د صورت رد شرک مکمل شرک دو قسمه دی تقسیم دو صورت صورت دوی سی دی اول سا یو سل ول ساعتونه ده بعد قرآن مجنون کې 118 بی کم صورت کې چې 166 آیاتونه دي په کم قرآن کې دی صورت ایک بی 118 باندې رومبئی سی ختمی گی کم کې چې 165 آیاتونه کم قرآن مجنون کې نو په ایک بی 117 باندې د دې اول سا دا کی ختمی گی او دویم حصه د 118 نه تر اخره پورې اول حصه چې 117 آیاتونه پدې کې رد کړي شرک اعتقادي به جميع اقسامها. شرک اعتقادي او څلور قسمونه، شرک په علم، شرک په تصرف، شرک په دعا او شرک په عبادت رد کړي. ادوی میسا چې 118 نه یا 119 نه شروع کیږي، په کې رد کړي شرک فعلی. دا هغه څلور قسم، څلور وسه مسالې تړلې دي، تحریمات الله، تحریمات العباد، دور الله، دور عباد، داغی تفصیل. په صورت کې د شرک اعتقادی د څلور قسمونو رد کوي بیا بیا، لکه اول شرک په علم واخله، آیت نمبر 3 کې یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون، پوه دی الله په پټو ستاسو باندې، په ښکاره ستاسو اپا باندې تاسو کوئ. د انسان درې یا پټ یا ښکاره یا څه کار کوي، درې واړه تمامه معلوم دی الله دلیل اخلي په توحید باندې. نو دغه الله جترام دویم ذکر کوي، آیت نمبر 50، نه په شرک په علم، نبی اسلام نه خاص کر رد شرک په علم. قل لا اقول لكم اني خزان الله وانا نمت اصلا، چې ما ته خزانه ده الله، زه د تاسو گنجبه خشنیم. مشرکان ولګېدل نبی اسلام امتیان چې وفات شوي دي، واته سوه کال، نه سوه کالو شو، اوس هم هغه د تاسو گنجبه شو، غسل دم ورته وي. نبی اسلام ژوندی پیغمبر، د پیغمبرانو سردار دی، هغه ته الله اعلان وکړه، عقیدې عقیدې بیان چې راشي قلب وسره دي خامخا. وایا پیغمبر نو ما تاسو ته چې ما ته خدانه ده الله، زه څوک مالدار کول نه شم، خدانه ما ته نشته. ولا عالم الغیب، از نه پوهیږم په غیب باندې، زه عالم الغیب هم نیمه. ولا اقول لکم انی ملک، انا هم تاسو چې زما نورانی مخلوق، وای نور دکه بشر دی، ته په ملک پرخته نیمه. دو شو درندل باندې آیت نمبر 59 خلاصه ده، د نه پیدل غیب وعندهم فات الغيب لا علم الا هو، او دي الله سا چا بيان غيب دي استعاره کړی دا یو مثال له قسمه، لکه اوسړی او شی په صندوق کې بند کی تاله وته یو یا دو لګی، کدو دغه وی نو هغه دو لګی کې یو یو ته لګی، او هغه که شی کی دی نه بیا شی څو راسته نه ترته پر دغه صندوق مات کړی نه یا دې سړی چې ابي فزور راغسي نه. نو الله علم غیب ګوې په یو صندوق کې بند کړی دی، اوس څوک دعوه کوي چې زه یا دما پیر یا پیغمبر یا ولی دا علم الغیب دی، دا مطلب دا دی چې الله صندوق کې مات کړی، دا څوک شته چې الله صندوق مات کړي، یا دا دعوه ده چې الله نه په زور چې ابي نه غسي علم غیب دې ځان راسته، دا هم د کفر خبرې دي. په درېم ډول باندې ذکر کوي، او بیا وایي لا علم الا هو، نه پوهېږي په دې غیب باندې بې د الله نه څوک، یا ها نه پوهېږي په دې چا بیا چا کوم ځای دي مگر دا الله پوهېږي. په درېم ډول باندې آیت نمبر 73 کې درې ویا کې نه پوهېږي غیب، اخر سر کې عالم غیب وشاده، پوه دی په پټو د مخلوقاتو، په ښکاره د مخلوقاتو، وهو الحکیم الخبیر. مخلوقات نه څه پټ دي، څه ښکاره دي، لیکن الله څه شی پټ نشته. دا نه چې عالم الغیب مان دا وکړي چې الله په غیب باندې پوه دی، مخکې نه پوهېده عالم الغیب دی. عالم الغیب دا مانا چې کوم مخلوقات نه پټ دي الله نه پټ نه دي، او کوم چې ښکاره دي هسې هم ښکاره دي الله ته هم ښکاره دي. د مخلوق صفات دا څه ښکاره دي څه پټ دي، که پیغمبر که ولی که فرښتی، فرښتی آسمان که ځمکه نه څه خبر ده، انسان په ځمکه پیغمبر د بره څه پته لګي. لکه نبی اسلام نه تپوس شو، لږ صورت سواد وګورئ چې بره څه کېږي، نواته الله ورته وایي آیت نمبر 69 سورة سواد یو کم اویا، قل ما کان لی من علم، نشته مال پویا علم، بالملل اعلا پا جماعت بلند باندی پرختو پا یہ زیادت ہے دنوں کلچے بات ہوں پایسا کہ ما تا پتا نیشتا تا پیغمبر نوی بسو کی بیا. نو داران یہ بلدل باندی کر آیت نمبر 80 کے نپیل میں غیب دو مخلوقات آتیا نمبر آیت کے دی ابراہیم علیہ السلام پا بیان کے واسع ربی کل شین علمان رتے دے رب زماری وشی تا پیدبار دے رم دا الله په علم کې دار ته پراته دي کاسمانه دي کزمه کې دي فرښتې دي عرش کرسی کوی کې لوی لوی خره اپا کې عرش پروت دی دا عرش دا الله په علم کې دنه دي څو درې پنځه درې دویم رات کوي تصرف آیت نمبر تین کې وګورئ وهو الله فی سما اول آیات عیسا وهو الله فی سماوات و فی الارض او دا الله پسمانو کے پسما کے ال بر الہ دے جتروا دے لانو جتروا دے اوار الزمیر شان دغ اللہ چی اسمانو پیدا کری دغ اللہ چی تیری پیدا کری دغ اللہ چی خٹو انتے پیدا کری دغ اللہ ہم دغ اللہ اسمانو کے بل سکنا او دغ اللہ پسما کرے مخلوق بے اسمان کیا پسما کی اسمان اور اسمان کے اندھی خبر اسمان کے اللہ اسمان نہیں خبر بل دکر کئی آیت نمبر بارہ کے آیت نمبر تیرہ کے ولو ما سکن فی اللیل و النہار او اللہ لدی آغا چوسی کے پشپا پروس کے ٹول دا اللہ تعبیر دا اللہ مخلوق دیں یا بشپا کی اوس یا پرواز کے لکھا اوس امریکہ کے شپک دی خلق عدل تا پرواز کی دی یعنی امریکی والا دی که پاکستان والی که ټول دنیا دا اللہ مخلوق دے دا اللہ مملوک دی نو دا غا اللہ جت روا مجھ کر کشا دے بل دل آیت نمبر چوار رسم کے قل اغیر اللہ تخذ ولی انفادر سماوات الارض و اطعم ولا اطعم دا اللہ ڈوڑا ورکے مخلوق اللہ دے اللہ اللہ تو روانی شور کھولے متصرف اللہ دے بس صرف ابل سکنیشتے ہیں بل ذکر آیت نمبر والد سم کیوں گو رہی ویم سس کا اللہ بزدورن فلا کاش پلہو اللہو اکورت ہی تاتا اللہ معمولون تکلیف فلا کاش پلہو اللہو نیشتے لر کنکری تکلیف لا بیر اللہ نا لاو اللہ سر تکرر کسن شیر علم غیب مسئلہ کی لا علمو اللہو دارانگی تصرف کیوں لا کاش پلہو دے الہ پلہ کاش پلہو راوڑ دے الہ مانے تو چی الہ سو دے کاشف لو چی تکلیف لر کئی مشکل کشا وی دے مشکل کیا مانا چل وی قرآن پلا کڑے کنے کاشف لہو لا الہ الہ الہو پتا لا کاشف لہو الہو بلدر مان دکر کئی آیت نمبر چیالیس کے نبی سترد مخلوقات نا زان لثابت ہیں کل کل اللہ صفت زان لثابت کی اول نے نفی نکی مطلب دا زما دبل چانش کرے کل کل مخلوق نے نفی کی مطلب چار مخلوق نے دا زما صفت ہے کل نفی کی زان لثابتم کی قل ارایتم من اخذ اللہ سماکم و خبر را کئی کچر واخلی اللہ طاقت دوری دوستاس و اللہ دی کن کی و اب سوار کن طاقت دلی دوستاس و اللہ دیڑن کی و ختم والا قلوبکم امور را گئی سپڑن و اللہ دلی ونے کی نمن الہ و غیر اللہ یاتی کم بھی سوک دے جترا بغیر دا اللہ نا چراتے بے کی پیر یو یبان دے دے الہ مانے دی کم اکڑا الہ چاہ تو ہی چی غگن لطاقت ور اورید ور کئی تا الہ چاہ تو ہی چی سرگ لطاقت ور کئی لیونو یا سوک جو ہی دے الہ سی پھرتے سوک جو ہی پلان کہے دے لیونو پیر دو دا الہ دے سا راندے جو رہی دا الہ دے سا ہاں کف اسباب استعمال کی دوائی مو ہوئی اگر جدا خبر ہے وہ تو بابا لے وہ دے بابا راندے جو رہی کور بینا شد کور دی افغانستان کو بابا دے سخی بابا کال پا کال داغا عرص کی گئی نو پہے کہ یو ڈرامائی دا جو رہا کریچی و سڑی راس روغ موٹی گئی دا سکن خالقوی اڑون دے نو برا جنڈا چوکی جو دے دا کن آج چگی کور بینا شد اڑون پا کسام شروع نو دا داغا دا الہ دے سا داو دا الہ صفات دے دا خو الہ دو تاوی کنا غبا با تا دی اندور کیف ہم صرف الآیات اگورا سرنگی بیانا مگ دلائل دا اللہ دو حدا نیچی او اللہ الہ دے سو مومیس دیون بیام دے اوڑی کم بختان دی ما تا لینا پا بلدر مان دکر کئی آیت نمبر 58 کے نپی نبی اللہ سلام نخواست کر اس کئی دل میں غیب دل میں دل تصرف قول لو ان لکتے دل میں غیب نپی کرے آیت نمبر 50 کے سلور قسمون دو نبی اسلام خاص کر گئی چی شک دے پاتی شی دو پیغمبران سردار نا قل لو ان نائن دی ہوا کچروی ماس ہا آغا عذاب تا تلوار کوئی پاگی پا غفتو دا گئی بان چی پونگا عذاب راولا کہ دما طاقت ہوئے دما علاس کیوئے لقودی الامر بینی و بینکم خام خواب پیسلا بشیو پر منزم اس او ستاسو منځ کې کار به وختي برابر کړه او زما لاس کې نشته څو دا شو په هم د لوانات نه به هاتړ کې دوه شپې ته کې نه بېرته تر وکړم ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس کړی دی الله ته چې مددگار دی پر اختیار دی دغه نور د دروغ دی چې مشکل کشا دا داتا دی مولاهم الحق مددگار دی پر اختیار باندې مور په خېړه کې مدد کړی دی جوړ کړی دی و ماشوم والی کې الله له حکم خبر دی الله د اختیار دی چې اختیار نشته او ورته الخاسبین ادا الله زر حساب کون کرے چی غلط غلط عقیدہ جوڑ کری بل دل آیت نمبر سو شدا وہ دل بس وہ دل نفی لیل دیل دل تصرف اکڑا او سا شرک پی دعا اگر نفی کئی آیت نمبر بہا تھا ٹھو گوئی آیت نمبر بہا تھا آیت نمبر تریا تھا ٹھو خبر رہا قیامت رحمت کو ببل مکی مشرکان توئی کہ چرتا تو اس دن دئی بکریشی بل تو رحمت کو اللہ بھی رحمت کو کہنا بل ای او تدونا بلکہ دال رحمت کو تاس ہو یا اللہ بیوی پر دریاب کے وغیرہ فرق شو ما تدونا لے لرکے اللہ تاس رحمت کو اغیر پارا انشاء کچر خوخشی وطن سان ما تشرکون ای روی تاس آج تاس شرک کوئی غد بابا گان بی ایر یا اللہ ترامت شوائے بل لر بانیات نمت ریا سڑا ہم دا کشانیات دے الزامی گنے دلیل دے قل من ینجیکم من ظلمات البر و تغذی بچکی تاسو پر تیارو دو او چرد لون دے کے تدعون او چرامت کوئی اغلا را تدعون پاجزائی پر پرو رو باندے اگر پر دی پرو رو بے رامت دے و تچیک ہوئی دینا مشرکان ہوں خوالا پرو رامت کوئی غاوری ادھے بابا ناوری باب اللہ ناوری بابا اوری بابا تاوائی پرو رو بانے اب بابا دیتا مگلوایا لائن اواب لائن انجانا من هذه کچر بچ دکر منگ دی مصیبتنا یا اللہ لنکونن من الشاکرین خامخاشو منگ تابدارنا قل اللہ ینجیکو منا و اللہ بچ کئی تا دی مصیبتنا ادا ہر یا مصیبتنا بیامتا شرکا وئی بل دل آیت نمبر 71 خاص کر نبی اسلام نفی شرک دعا دا ضرور اشراق خصوصا نبی اسلام نفی کئی قل انا دعو من دون اللہ و ارامت کو منگا بید اللہ نا آغاتو لان پاونا چنو فائدر کولیش منگتا کرامتی کو ولا درنا نا نقصان دا پا کولیش منگا نا و نرد دعو اپش منگا لا اقابینا پا خبرو پندو بانے بعد دھدان اللہ پا دانچ تو فکر کر منگتا اللہ دیمان کل دی پشان کرد دی لدی پشان رو پر اسکیزو دا آغا سڑی استحواتو شیعاتیون فی الارد حیران چو گردو لے در شیطا نانو پر سیرا کی پر زنگال کی حیران پر داخر کی حیران پریشان دے یعنی چو سر توہی دی مندے لا الہ الا اللہ ویلی دی ابل تیرا مدد شوی تدہ مثال دا آغا سڑی دی چو پر زنگال کی رکشے ویرے نو لہو از خامیت غونہو تدہ ملگری یوازون کے دیتا الیل ہدا پتہ دے اتنا شرا سمجھتا خل کو اجازت قران لواش قران دے دے ناوری قل انه ود الله هو الهدى ويقين هدات الله غد هدات قران دے قران عمر قران هدات تے عمر نال مسلم رب العالمین سوچو تے شرک فی عبادت گرے ما اد نو 56 کی خاص کر نبی علیہ السلام نے نفی کی شرک فی عبادت سلو را اشتراک نبی علیہ السلام نے خصوصی طور سر نبی کہیں چھ شک دی پاتی نشن قل انی نحیط قل و پیغمبر انی نحیط دو منکرشم ان عبد اللہ دین تدون من دون اللہ دی بادت دا کتانا چی تاز رامت کوئی بیر اللہ نا قل اتبع آواءکم و نتبعنکم سادو خواہ انشاء تو بابا رامت کا دا د بابا عبادت کا دا اوسا خواہش ته قد ضلال تو کړه به گمراه یم اذن په دوه کمام د بل عبادت کې بل تمرا مر شو اما انا من المهتدين انا من دلار مندون کو نا دوندل باندې آت نمبر 102 یو تل دعا نفی شرک پر عبادت ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدوہ دیو اللہ عبادت کی فعبدوہ دیو اللہ عبادت کی ذالکم اللہ ربکم دیتی پتوں اللہ دے ساتھ رب دمک اجتیر شدی مکی آیتوں نے دی لا الہ الا ہو نشتے بلا جربی دے اللہ نا الا ہو شیخ بھائی بھائی ہو لکھ دور کا چی شرک نو دوڑی گلان دے خالق کل شی پیدا کن کر روی شی دے ٹول مخلوق دے نو الہ سنگشا فعبدو ہو دا پی تفریقہ چی ٹول مخلوق دے یو اللہ الہ دے نو فعبدو ہو نو دیو اللہ بات کوئی ولی بات کوئی ولی دا مدد شوائے والا کلیشن وکیل ادال پر ذمہ وار رہے پر درم در باندھے تھے باہ سٹ یا اصل دوش پہ دم شرک پہ عبادت قل ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مآتی للہ رب العالمین و یقنان زمان عبادات بدنی مزونا روجے وغیرہ و نسک عبادات مالی قربانا وغیرہ خیراتونا زکاتونا و محیایا جوان زما و ممات مرزما للہ رب العالمین خاص دفار اللہ دے چھے رب دا مخلوقات دیں فسلو رم دلبانے لا پدی آیت نمبر 17 لا شریک لہ نشتے اللہ سکھ دبرخ خاون نشتے دو برخان اللہ لسوک نا پیغمبر نا ولی اس چا سر برخان اس چا برخان نشتے اللہ سر نا اللہ برخور کرے و بذالکا امرتو اپری ماتا کنشی دا مسئلہ بیانم وانا اول مسلمین عظیم اول دا مغالا کی خلوم دا مسئلہ اول دا مسئلہ دا مانما عالم لبکار چی اول اغا امانیر سا دارو پدی صورت کے دلائل ذکر کئی پدی مسئلہ بانے تقریباً 5 دلائل سبت بیان کو کہ دیش ٹول بیان کو اصل لگت بیان شی الگ بات شی لیکن اول دلیل ذکر کئی کہ نا دعوت ذکر کہ الحمدللہ سرا اول دا اول دعوت ذکر کو ہاں پر اس طور کی دعوت تو ہی دا لس دل ذکر کئی لس دل پر مختلط و معنات و سرا اول آیت نمبر ایک کہ الحمدللہ تو خدای تو طول صفتنا خاص اللہ علی بل چلا مشکل شاو داتا غوث و نای ظالم بچے گورے الحمدللہ تو خدای تو طول صفتنا خاص اللہ لردی پا دویم دلبانی دویم دلیل اکریات نمبر واللس ویم سسک اللہ بذرن فلا کاش فلہو اللہو دلیل اقلیم دے اداوام دا لا کاش فلہو اللہو ویم سسک اللہ بذرن فلا کاش فلہو اللہو پا درین دلبانی آیت نمبر 19 کے قل انما هو اله واحد ويقنن دا اللہ حجت روا دیک کیو وإنني بری امم تشرکون پس اللہ رمض البانی آیات نمبر 45 پیل سلویخ والحمدللہ رب العالمین تو خدای طور طول صفتوں نے خاص اللہ لچہ رب مخلوقات دیں دا سوائے الحمدللہ وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْمِ فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّهُ قُلْ إِنَّمَا هُ لَهُ وَاحِدَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِنْ ذَمْ ذَلْبَانِ آیت نمبر 100 سُبْخَانُ وَتَعَالَى مَا يَسِفُونَ سُبْخَانُ پاک دے اللہ دے جزنا پاک دے اللہ نائبان عریب چا دے رہنش دے لبیانی پشپگن والبان آیت نمبر 102 لا الہ الا ہو پوم دلبان آیت نمبر 106 لا الہ الا وید سر والا الحمدللہ ویمسسک اللہ بزرن ولا كاشف له الا هو. دا شیخ وای موږ ته شیخ یاد شه او ډېر ښه وي موږ پیخي کو حکول نشو. فلا كاشف له الا هو انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو. فاتم دلواني آیت نمبر 151 اللہ تشرگوی شیا اللہ تشرگوی شیا اپن ہم دلبانی آیت نمبر 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیا مماتی للہ رب العالمین. پہلا سم دلبانی آیت نمبر 163 داور توحید لا شریک لہ و بذلک امرتو وانا اول مسلمین. داسې سوال سره الحمدلله ویم سسکلا بزور فلا کاشف له الا هو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمین سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو. الله تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. ده شيخ كتاب ده سي اسم تو درور فاك ده آياتون ورکردی نام نمبر 1 17 19 45 100 102 103 151 162 163 مولا کتو ته دا تعویز ده ویاو ویده تعویز ده جی ویاو ویده ده سیش تعویز ده ده دره رکلا کول ده وی نیما لو که کنا شیخ خدا دا کول نه ده دا به اڑکه چه خو دی دی او فریز دغه ته کول نشه وی تورس په بڑ کین راوالی تورس په ولی وی تورس په بڑ کین راوالی تورس په ولی دنیا سره محبت دا والا اثر کې چې دنیا محبت درکنی بیا بس چانه رهږي چې دا آیاتون نه ویل کنه دا پڑھ کی بیا چانه نه رهږي. ہاں کہ دنیا محبت دے بڑی بے بار سے آنے رہے گی یار کہ میں مسئلہ کون سو برسرا کئی نا الحمد للہ وہی ہم سس کر لا دادا سے اتو نہ دی کہ پتنگل کے روانے کا نا یار بڑے ختم سی کہ اگے دا شروع کی دا شروع کر لوگ بڑے ختم سی دا دا دی سور دا داوی دا لس کتے گئے تند بڑے ختم سی کہ یار بڑے ختم سی الحمد للہ ویم سسک اللہ بذور فلا کاشف له الا هو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو. الله تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. مسلمين شيخ وي ما ته یا سی بس بیا موږ دغه به ونیسي پوه شي دا خو هغه ویلو که نه موږ خو نقل کوم دارنګ په دې باندې لکه څنګه دا دعوا بیا بیا ذکر کی دلال په دې په کثرت دي په دې دعوا لکه اول دلیل آیت نمبر 1 کې په لومړي آیت کې خلق ولې دا اولیه صفات الله دې ذکر خلق السماوات والارض پیدا کړې اسمان ځمکه جعل الظلمات والنور اگر دولی تیاری اور ناگانی داڑوں بے دل دویم دلیل آیت نمبر 2 کی والذی خلقکم من طین دولی یہ صفات صرف اگل ولی دی دو خدای توب دکا دا اللہ کا ذات ہے تاسے پیدا کری دا خٹ نکا آدم بابا او کس پیغمبر اسلام او کس دی تو مقضا اجلا بیا مقرکر نیٹا دا پنا دا دا مرگ او نیٹا دا پنا دا عالم اللہ سخدا مقرر دغ اللہ دلیہ صفات دی درم دل بان آیت نمبر 3 کی دل اکلی هو اللہ فی سماوات و فی الارض ادا اللہ پزمانو کے پزمو کے دغ اللہ جتروا دکا مخلوق بیا پزمو کا کی یا پاسمان کی نٹول مخلوق ہے جتروا کھول نشک پزمو کا کی دی اگر آسمان والا سپتہ دا اکبر آسمان کی دی نگر دزمو کے والا سپتہ دا اب یا یارم سرکم بیا مخلوق خبا کارا اوری کنا پپڑ خوبی گی نا پکار پوئی گا نو دکا اللہ چاسمان کم دے زمکہ کم دے سفر په دک الله جتره موږ کول دا په زبردست دلیل دریم دلیل اصلون دلیل آیت نمبر 12 کې آیت نمبر 12 کې قل لمن ما فی سماوات الارض دلیل عقلی الزامیم دی و د چا دی آسیا چې بار دی وخ کاته د چا دی نو دی بغل اشدانی شو چې بابا دی نو قل لله و خاص دا اللہ دی نو لو الحمد وشه الحمدللہ بل دلیل آیت نمبر 13 کې ولو ما تکنا فی اللیل و النهار او دی اللہ رضی آچه اسی کے پاس پاو پر اس کے طول دا اللہ مخلوق دیں چھے مخلوق دیں نو الحمدللہ دو خدای تو سبتان اللہ لوایا کن یار بل دلیل آیت نمبر 14 کے وہو یطعمو ولا هو یطعمو ولا یطعم ادا اللہ ڈوڑا ورکے مخلوق کا اللہ طول اللہ کپی غمران دی کولیا دی ادل سو ڈوڑا انوار کی نو الحمدللہ وایا کن یار بل دلیل آیت نمبر 18 کے وهو القاهر فوق عباده ادا الله غالب پادخ البندگانو نیچے مقهور بھی مغلوب بھی مقهور بھی اغیر الہ دے دو خدای توس بھی آدھا کہ جا قاهر دا پھٹول بندگان دا فاسا کپی غمران دی کولیا دی وهو الحکیم الخبیر بل دلیل آیت نمبر 38 کے وما من دابت فی الارض نیشتہ اسے ہو جاندار پس مگا کے تو چر تبی شاہ بس دا سے گڑوٹی آکے نشپی کوا کنا کی نا خدا ٹول دن سبق نا لڑا دیکھو اندہ خون خدا دا انا دی بیا خدا بیا ترمیہ ہوئے ہوں پتیز پیز دا خود ٹول صورت ہوں پتیز آئے کھرے وما من دابتن فی الارضین اتم دلیل وما من دابت فی الارض انیشتے دیت سے جاندار پر دنیا کے ولا تار نیو مارغا چی علو دی بجناخے پخپل وزر بان اللہ ممن مگر قومون ایمی امسار گم سات و بشانتے ضرورتون دی طول ضرورتون اللہ تا انو الحمدللہ وایا کنا بل دلیل اقلی آیت نور شپک سلوی خورے قل ارایتم من اخذ اللہ سماکم و خبر را کئی دام کو نفی تصرف کم پیش کرو او دل اقلیم دے فتوحید بانے و خبر را کئی کچر و اخلی اللہ طاقت دور دوستاسو طاقت دل دوستاسو امور ساتھ پڑھو میں باندے من الہ غیر اللہ یا تکم بے نو سو کا جو تروا دے بید اللہ نا سو بے جو تروا بید اللہ شراطر بلکتا تھا بیہی پدی یو باندے اون در کے بن سر رو آیا تھے ثم هم يصدفون بل ما آیت نمبر وہ سر بے خکوری بل دلیل قل ارائیتم و خبر رکھے ان اتاکم عذاب اللہ قرائشتا تو عذاب دا اللہ بخصتا ناسا پا یخ کارا ناسا پا بید علاماتنا یخ کارا پا علامات سرا حل اللہ القوم الظالمون نبا علا کی گی مگر قوم ظالمان بل دلیل آیت نمبر 59 نبی میں غیب آنے خلاصہ مدلی اقلیم دے وہندہ موخ مفات الغیب عدی اللہ سے چابیان دے غیبو دی لا علموہا اللہ نپوی پر غیبان بید اللہ نا یا نپوی پر چابیان بانے بید اللہ نہیں سوک اپو عدی اللہ پابان چھ پوچھا کی دی اپو لوندہ کی دی اپو آنو رئی ما تدخل مورا کسیم نگر دی گیا پانا پان اللہ عالم مگر پور اللہ پاگی باندھے والا حبر نے او دانا پتیرو دزم کا کے او نو لوندہ دانا او نو چا دانا مگر پہلم دا اللہ کی اخکار دگا اللہ جترا دے او چا لوندہ پہلے بیا تفصیل کرے چھو چا لوندہ سمانا دا بل دلیل آیت نمبر 60 ہو رہی دلیل اقلی پتوید بان وہو اللہ دیا توفاکم باللیل او دا اللہ آزادے چی قبضہ کی تاو پشپا کی اپو عدی اللہ پا من جراختم فی نار چی کوئی پرواز کی کسب تم بیا یا بات کم پرسکتا پا دی طریقہ کیسا لی قضا جلو موسا ما چی پورا چی نیتا مقرہ امیر نیتی طور سی سم ایلے مرجو کم سم نبیو کم بیما کنتم تعملون بل دلیل اکلی ور پسی ایک کہا سڑکی وہو القاہر فوق عبادی او دا اللہ غالب پا دفل باندگانو ورسو علیکم حافظا اور علی پتابان گابان فرق سے استا حفاظت فکی حتی ازا جا حتا کن موت حتی کل شی راشی او تنساتا لاما دبن تو پتھو رسولنا روحونا خلیدنا پرختیدہ منگا رسولنا جمع راولا کینا رسولنا یو پرختن دا مرگ دیر پرختیدی بلوطا اگا ادویل الاسلام دا اگی سردار دے نوردار اگر ڈیوٹی اگا مقرر کئی بیا لکہ دیو علاقی او تانیدار اس پانیلی گیا پل بل پلا یو اگر اگر دار اولا اوم لا پرتون ادوی نا کمی کئی نا زیادتے کشی سوچا پتی لگل یا کبراولی اگر نو روح حدیث زیادتے نا کئی نا کمی کئی واشن دارنگی بل دلیات نتریاں سٹکے قل مینا جیکم من ظلمات البر والبحر واسوک بچ کئی تاسو تا تیرو دو چولون دینا تا ترامت کوئی اگلا تدرم پاجدائی بانے او خوب یادان پرو باندے او آیا تا لن انجانا من ہا دی کچر بچ دکو منگے اللہ دی مصیبتنا خام خاجو منگے تابدارنا ہوا اللہ بچ کئی تا دینا دا دل اقلیم دے او پا نفی شرف دعا کے منگا دل کی پیش کرو بل دلیل شپاڑا سم نے کہا نا پین لسم قل والقادر آیت نمبر چک پین سر پین دش پیتا وا دا اللہ قدرت لرن کے پدے باندے چراولی بتا دے دا دل اقلیم دے تخویف تخویف ہم دے خان چی دا مثل نمانے اللہ قادر چی برابر ری بر اللہ نروان عذاب راولی وا دا اللہ قدرت لرن کے پدے باندے چراولی بتا باندے عذاب دو بر اصلا نا آسمانی بجلی روان را وردائی یا پرختی راولی گئی ہم ان تختیر جو یا لاندخ پوستانا زلدر روان راولی یا روان لاند زازمکا کدیب اومنڈی لکر قارون پشانتے او یا لگو رکم شیعان یا گڑ وڈ کی تارو ڈالے ڈالے پلو کی مو جنگ ہے بس رکھا دلتا دا شیگان دیا دا سنیان دی لگیا دی او دا پلان کی دنگلی دی وزیق اصدر وزیق بادکم باد باد باس باد او سکی باد صاف صاف جنگ دا باد بل ملک در مارا والی دلیل اقلیم دے تخویفون دے و سر کدا مسال نمانی لکن دے برابر ہو شما اللہ وی گورے پوشن بل دلیل آیت نمبر 73 والذی وہو اللذی دا اللہ ذاتے پیدا کرے اسمان نظم کا بالخاق کے چاک کارشی ویومن قول اپارتی وی شاہ نشیبا قیامت بشی قول الحق رینا دا اللہ رکھتی آدھا عدی اللہ علیہ اختیار دے پاغرز بانے چی پوپو رش پش پیلا کے عالم غیب شاہ آدھا پو دے اللہ پا پٹو مخلوقات و خرد مخلوقات و ادا اللہ با حکمت ذات خبردار ذات دے بل دلیل ذکر کئی آیت نمبر 95 کی نا 95 کم سل ان اللہ فالق الحب و النوا پیشکا اللہ چون کے دانی او دا اڈو کی دے دانو چو اتی اختراب دانو یا دا جوارو یا دو ربشو وان نوا اڈو کی اڈو کیا چوئی دا بیر اڈو کے دا آم اڈو کے نتی اختراب آتی یو رو حیم المائی تے راو باتی جوان دے دم دمڑی نئی یعنی معاہد دا مشرک پکر معاہد پیدا کی دا در پکر کی ابراہیم علیہ السلام ومر رو مائی تے ارائستون کے دے دمڑ دم جوان دینا دا ننو علیہ السلام پکر کی نان ون بیمان پیدا کی دا سوست نیشتے پی ذالکم اللہ دی سبتون اللہ دے فاننا توفاکون کم تر روار بل دلی اور پسی آیت نمبر 96 فالق الاصباح چون کے سبا دے تیاروی رنا تیرا با تیاسو کئی دک کالا را مدد کا وجال اللہ اگر دولش پر سکند آرام دا چاکر وج شمسا نوار والکمرا اس بمائی دی صاحب کی تابعہ پخپل اندازا ٹھیک پخپل اندازہ روان مخی کی دیشن رتو کے دیو پلنا یو بلنا ذالک ذک دور عدیر علیم دا اندازا دا دا غالب پوزا تقدیر سے دوی دا اللہ علم توی دا اللہ غندازی تا بل دل اور پسیات کی آیت نمبر 97 او دا اللہ ذات جا لکون و نوی خواد دری کم سل افغانستان کے بھی 97 پی جنو دا غم تقام دے او دا اللہ ذات جا لکون نجوم چگردو سا دستوری اسمان کی سر پر رتا تا دو بیا چلا رہا ہوں ایتاس پر دستور باندے پتیرو دو چلون دے دا پستور رو دوں دے پا قواقب والا بانا خود اللہ پیدا کری دا کار رہا دانا چکن اگر قسمت کم دیسا عمل داخل شتے بل دلیل اور پر نمبر 98 کې او دا لا ذات انشامن انشا کوم چې پیدا کړی تا د نفس یو نه بابا ادم نه په مستقر لغونو دیدل دی په دنیا کې او مستقر لغونو کې خودل دی په قبر کې مستقر دی ته وای سره منډه وای لغون ساو دی او منډه لو دی په دنیا کې ساو منډه وخت دی وته ا دې رسول ته اهتمام دی اوګد جون شه دی هغه دی ير دی او مصادعون ابیا کې هدلی په قبر کې ډیر معنی دی دا کې قرفت الآیات یغین واضح کوم دلال د خپل وحدانیا کوم چې پیږي بل دلیل آیت نمبر 99 ورپسې او دا لا ذات اندر مې سمایمان روی د برن باران فخر نبی من نبات کل شی نور باس مونږه په دې باران سره د ګاګان داریو شی نور باس مونږ دې نه خضرم شینکه نخل منا حبانا روابات مونگا دی شینک دکونا حبان دانی من تراکیبان دیابل لفاسا ومن النخل اد کجرنا من طلع یان دو غنچو دانا قنوانونا وگی دی دانیتون نزدی یابل لفاسا دانی دی دانی نزدی و جنات من آناب اباغونه د انګورو و زیتون او د زیتون و رومان او د انار مشتبهان یو شان دي په شکل کې و غیر متشابهان ان دي یو شان په رنگ کې په شکل کې ان دي یو شان په خوان کې دا چا کړی دي وندرو وګوره یو خلکو دهریانو الی ثمری میوه د الله ته اذا اسمره کچ میوه یو کې وانه یو پخیشي پخیشي ان فی ذلک لا آیات یقین پدی بیان کی خامخات دلال دی چی لا الہ الا ہوا خواکم لچی ایمان روی دا اللہ پا کتابان بیا بل دلیل آیت نمبر 101 کی بدیو سماوات العرض ناشنا پیدا کن گئے اسمان و عظمہ کو دے اسمان عظمہ کے پیدا کری دی آگو سمنو انا یکون لہو والا دو رد کئی پا مشرکانو چرت دے سرنگ بشی اللہ لنائب ولم تقل له صاحب انشت الله على بيبي شي بيبي نشي بيچي نه د کوم راغه وخلق كل شيء خپل اکرار یو شي مخلوق دې شي مخلوق الهي او بكل شيء عليم ادا الله پرسیدونه په ذات 101 نمبر بیا 141 کې بل دل یو سل یو سل ویخه هو الذي ادا الله ذات انشا جنات معروشات چې پیدا کړی باغونه معروشات سفرونه په سفر خیجی لکه بعد سفر ولخی لکه انګور شو دارنګ بعد زیلای والی کنه تورای مورای دا بره خیجی کدو دا بره خیجی وغیره معروشات نه سفرونه والا په خپل دغه لکه مالټه شو انار شو دا شیان په خپل تنه باندې ولاړ نیغه دکیوی تن ونخلا و کجوری و ذرا پرتون مختلفن اکلو مختلف رنگ پرنگ خندون دی و زیتون او زیتون دی و رمان و انار دی متشابهن یوشان پر شکل که یوشان پر رنگ که انه یوشان پر خوان که کلو من سماری خوری دمی وود دی نه اذا اسمار کچی میوی کوا تو حق ور کوی حق دالا فراد اللہ او دا دیکھے ولا تطلبو شر مگر بل چاپا نوم بائیں نظر نیاز مار کئی نظر غیر اللہ انہو یقین اندہ اللہ لا احب المسلمین نکید مشرکان سرا بل دلیل ور پسی ومن الانعام اباد چارپان حمودن سوارلہ والا یو حمود بار والا دیو پرشن او سوارلہ والا قرائد آنا چھ قرائد در کرتا سا اللہ اما دی تاس پا قدمون شیطان بانے یقین دا اللہ ستاوز پر دشمن خکارا دے ہیں دا کشان پر صورت کے اعتراضات دا مشرکان مراخ لی دکھا دا مطالے مدلل کرا لس دلے ذکر کرا او بیائی پاری وان دلال پر کثرت بان بیان کرا دا مشرکان تو خود جواب نہیں نا بیائی اعتراضات شروع کی پخپل دعوی چی بل داتا گنج بشت دا غصول عظم دے دعوی خوب کی دیکھ مطالے دلیل نہیں بیائی اعتراض شروع کی لکاول اعتراض ذکر کئی پا قرآن بانے آیت نمبر 7 کے دا اللہ کتاب نہ دیں کہ دا اللہ کتاب نے پیدا براغلہ ہو کنا و ولو نه آیت نمبر 7 کې دا جواب کله اعتراض ذکر کې جواب هم ذکر کې او کله جواب ذکر کې اعتراض فری دي او کله کله جواب ذکر کې اعتراض ذکر پکې ذکر شوی نه دا وس دا ته قانون دی طالب ست عقل ته دی په دیوانه ولو نزلنا لك كتابا قدر من را لګو په تابان قران فيه قرطاس بکاغس کې په کتابي شکل فلم اسو نو ما تکړه له پی بی ا دې په لاسو خپل وانه نو ادار ته په قال یقولون قال قالوا یقولون سره کر کوي ا دې جواب را دي په قل قل قل سره دا قال یقولون تقریبا درش دي ا دا قل قل تقریبا درش پی ته دي اشاره دې ته تو نو د نبی اسلام د نور زمانہ در سال زمانہ درش کاله زمانہ خپل عمر درش پی ته کاله اشاره دې یو مبالغه ټول عمر پتا اعتراض مې کې دا وګرځې اعتراض نه بچ کېدې نه شي ته تنګي کما د کای اعتراض ډیر آسان دی په ایس باندې په اعتراض به وکي غویب خر به ایس بنی لیکن اعتراض به کوي نو ته به تنګي کې نه لقال الذين كفروا قام هو يا كذان چې کوپر انکار کوي مسجد الحمدلله نه ان هذا الا تروم وین دا جادو او ته دا جادو کړې دیمه اعتراض ور په یاد اور اٹکی دا اس اعتراض ذکر کر دیں جواب ہوا سر دیں وقالو وای مشرکان لو لا انزل علی ملک ور راون لگے سے بدبان پرخت پرخت دراشی کننو ادو اس داد اللہ پیغمبر دم یومنو جواب ولو انزلنا ملک ملکن قدر من راولی کو ملک پرخت ادو ون منی لقد الامر خام خ پر سبب شرکار بیا بدی بیا بدی مولا ور نکلی شی تو پرخته ده کرانه لکه چه دهی ختم بشه دهی نو اللہ وی پرخته نه لکه بل اعتراض آیت نمبر نو که یه ده پیغمبر ده پخپل پرخته وی کنه نو پرخته بخوا کنده خو انسان را غره ده نو ازان تا پیغمبر رو منگ دیده کنه منو نو اللہ ولو جالنا و مالا کنه قصر من گردواله پیغمبر صلی اللہ نورانی ما خلوک سنگ چه مشرکان روی چه منگ ازده کنه منج ده بشر ده که چه منگا گردوه لی پیغمبر لی ملکان فرخت که پرخت می را لگلی یا جالنا و رجران خامخواه گردوه لی بامدل پا شکل سری دکه به دنیا که انسانان ہو سی ده فرخت ده پیغمبر کار صرف خبر راول ندی ده پرختی کار خبر راول دی اور پیغمبر کار دی خبر خلق و رسول پایبان عمل کولوم دی نو پرختی خو عمل کول نی دوڑا غی نخوری وعده اغی نگه نر امادهی که نیشته خوب اغی نکه نو با دا بس انشالو بیا خوب خلق نو پوی دا سنت بکم دا منگ زکو دا پیغمبر ولو جالناو او کجر گردوال منگ دی پیغمبر سن ما لکن نورانی مخلوق سن چی دی وی نو خامو ها گردوال با من دل دی نورانی مخلوق دا را جوان پا شکل تاری ولو بات نالیم خامو ها اشتباه براسو منگ گردوار تیا براسو منگ پا دی بانه آغا جدیدی گردوار تیا کون که بیا بدای بی اوی دا خو سره ره او دا خو سره ره من گه نمانو بلی تران ادنبر تاییس که درشتم که اوی تاس وی منگ تا مشرکان وی منگ مشرکان منگ وی چه اللہ یعوده سو ملام یکن لسو ملام تکن فتنه تو ما بیوانی گنده جوار دی پا قیامت که ایلان مگر وی با والله ربینا تسام پا اللہ ایراب انگام نو منگ مشرکان سو منگ مشرکان نیو ده منگ تا مشرکان وی نو والا ربینا ما کن را قالو دا قالو تر اعتراض ده والا ربینا ما کن نا مشرکین قسام پا اللہ و رب دنگا نو منگ مشرکان دو منگ اولیاءو تا برامات شوی منگ دا اولیاءو تا سر کدو دا منگ خوش منگ خوی تا خدایان نویلی خدایا دا اعتراض اصلا منگ خوی تا خدایان نویلی ده منگ تا مشرکان وی دا شدو تا که رحمت کے دا شرک دے کھانا خانا دا گٹی پدان بانے وے دا شرک دے بلی سرات نور پچیس پی نشتم کے وامن امائی سمیو لیک بادی دی مشرکان آسوی جو خواق بکی دی تا تھا و جاننا لا قلوب میں اکننا اگر دولے مگ پڑھون دی بانے فار دی دا پیو دیم پا قرآن بانے اب اگر دی کدون وار دی اب کچروی نی دی ہری او کدون دی دیمان روی پا دی بانے حتی ازا جارو کا دی دن اعتراض شروع کی گئی حتی ازا کچھ راج تا تھا تو جگڑا کی تا تھا وائی یقولو دا یقول اعتراض دی وائی آکدان کپرو چین کار کرتو انہ وائی انہادا اللہ ساتر اولین نئی دام اور کسی دا پخوانو دی دا کسی میں سے کہ دا اعتراض دکھا بڑے اعتراض آیت نمبر 29 کیوں گو رہے ہیں ستائیس کے متراز ہے وہاں تراک چروین تھا کچھ ادروشی بھی پور بان ہوائی بڑی یا لیتن ہائے ہائے نورت جو اپاشو مگا اور تقریبوں نے کوئی پاتون دنگ درب دنگ بان ہے اشو مگا مومنان دا کا اعتراض ہے یا مگ دنیا تو رہے مگ بلا پھر ٹھیک شو بلے اعتراض آیت نمبر آیت نمبر 29 کے وقالو دا کا اعتراض ہے قالو سرا اوائی دے انہی اللہ حیاتنا دنیا نہیں دا مگر جوان دا دنیا دے اور نہیں مگر بھی دوباری پورتا گئیوں کی مردہ بل جوان نیشتہ دا اعتراض ہے پر نبی اسلام دا دیا سزانہ لگیا رہے بلے اعتراض نمبر 33 کے اگر رہے ہیں قرن عالم انکا انہو یقین پوئے مگا انہو شاندار ہے لہذن کالذی خامقا غمجنکی تعالی آگا خبری یقولون دا یقولون قال قالوا يقول يقولون تا اعتراضنا دي يقولون وای دی چې دی وای نو فانهم لا يكذبونك پته کوي نن درو کوي تعالی لیکن ظالمان پاتون د الله باندې کدار قران منکر تی بدی نشي دا ځان ته هم بدی نشي او قران دی بدی شي ته قران بس کوي سم نشته دا اعتراضون سره پاره کوي چې دی د قران بس کی چې دی دل بر دل برداشت شي چې مړه زما څه په غم میدان اړولې سم دم باندې ما صادق امین را دی او صاحب شي شي وي پرېږه مړه بل کتاب په لامالو نشو ډیر مولان په دې کې لاړه په لامال به شروع کو دا ته کتاب دی چې بس ارته اوس کو به صفات کوي او ډیر نه کین سړی لري عالم دی په لامال ول نشو کوم په دې خیرات خپل خو کسی دی په کې خوږي دغه ټول ترقی خبرې دا به نه کېو غمونه به نه کې ورته غمونه خراب کړو دا اصل شی دا دی تا د خپل مشن نړۍ دا اعتراض نه دفاره کوي چې ته دا شی پرې بل کتاب راواله مولیان په دې غر کړو مولیان تر اول دا خیر یو ټیم خو پر لمال بیانو کنه خو خجی نو یو ټیم د قران په شان وو غنو بل وه الله د قران کټ کی مکمل حتا قران سره پر لمال برابر کو زما کتاب سره بنده کتاب نو الله ته کتاب خپل والی بس بیا ختم شه مولا یا وای سر په نه بیانم دی کی جګړه سیم نشه کو قران باندې کو جګړی دی خانو تا دا قرآن کریم پا دائم اثر پا ناو شروع کرا نو قرآن نی اللہ کھٹ کی پوش پی دا کمال دا شیطان دا رامی تو نکی او دو بجی پا سر پا ناو ملا اعتراض شروع کرا مخو پا تجو مدرسو سر پا ناو سر پا ناو خو نقصان کرے ٹولا سر پا ناو که ٹول ان خلو لی شیطان ٹول امرو تیر شی پوش اثر مزدنه که نا عداب دا اقد خبر دا علوم دور دغل چی سور دن نکیگن خلیه پکی ستا پلار تم نشی ہوتے دا قرات علم چکم دا کد قرات تا دن نشوی نو دا دی چاہی که تب ستا اتیاد رکالو مجھو ہوتے تی بیانشی دا چه سوکوائی نفتا پوتو کن دا پلار تم نشی ہوتے دی که بیا دور اگه شی دن نکڑے دی قرآن خو آسان کتاب دی خکول مزیدار دی خلق بیم خواب پا آسان پوی دی شی سرپناو حال پای پوی گیم سرپناو خوڑیر لوی سمندر دی بیا دن نظر پکی بیا ای پک داس دن نکڑی دی جوڑ کڑی چاکی نا بیاواتی نشن خطر بی پکی دا شیطان کار دے پس طریقہ بے دے قرآن ناڑی بلی تعداد نمبر 37 کو ہو رہی اور آیت نمبر 33 کو ہو رہی آ خوش ہو آیت نمبر 37 کو ہو رہی وقالو قالو سرا قال قالو یقول یقولون اترادنا او قل دا جواب نہ دی ایک قل و سر جواب ہے وقالوا ويل لولا نزل آيات من ربه ولرون اللي شي پر پیغمبر باندې یو معجزه دربطنا لکه معجزه قران معجزه نقل دا جواب ده قل ان الله قالوا لا ينزل عليك آيات ولكن اكثر لا يعلمون بل اذا نو تريبان غوري یو سودی بس دا و نور وسر بیا د کوي خپل وکذلك بطرنا بعضهم ببعض لیکن سنگ چی منگ سا امتحان کرو دیشان امتحان کرو مگا در بعد در مشرکان ہو در بعد معاہدین پر بعد مشرکان ہو سرا لی اقولو دا اقول دیتا دیو پار چوی احاول ہے من اللہ علیم آدا کتان چی احسان نکڑے پر دی باندنگ پر منس کے والدہ دے دور لی سڑے رہے والدہ لوی علماء دا غٹ پندہ دا غٹ ترتون رہی نپی گی نو جواب آلے تا جواب دالے تا اللہ بی عالم شاکرین داستا جواب دے بلے تیرا پاد امریکان دا بس دا تیرا پاد شو بس ختم شا باشی نو دا صورت دا غوائی یو عالم دا غوائی وای کچر علم کلام گوری کنا درکشی البرهان کی امام درکشی لکه یو هغه دا ویلي که چېرته غواړې چې د پیغمبر مشن وچلومه نو بیا به دغه اعتراضونه چې که پیغمبر شي دا به زده کوې دارنګې هغه وایي د دې صورت باره کې وایي که چېرې علم کلام غواړې او ځان پوه کوې نو دا صورت وګوره دا مکمل علم کلام دی الحمدلله نو مقصد د صورت دی رد شرک مکمل عقبات واما خا پدی کی دارنگی دی کی دا ٹریننگ ورکے مبالغ لا یو ٹریننگ جہاد دے آپ سور بقر کے بیان شو پلس صفت لگا آسان دے جہاد کے وہ تیوات نہیں یو رز بھائی جہاد ہے یا خلق بسری دی کے بٹھول بر جہاد ہے اپائی کے بر خپلوان نہیں خلاف خپلوان بسر لڑی پی جہاد کے دی کے بخپلوان پلار بنے مقالب مقابلی بادشاہ بنے مقابلی مولا بنے مخالبی دا ٹریننگ لیکن لوگوں نے سخت دیکھا اول اقشپگ اقبی اقبا مصیبتوں گونڈا تھا اصل اقبا اقب لکی کی دی پون دیتا پر غر کے جکم لاری اگی تھا ام اقبا ہوئی دیکھا بھائی کہ سڑے دن پہ پون زور رہا پشاعر آور رہی سڑے پہ مخ کے زور کے سڑے پشاعر آولی ردا کریں گے پدی قرآن کے پدی کے وقت پہ مخ کے باندھ دی ازور بکے پہ پون زور رہا دی اقبا نہ اقشپگ اقبی مصیبتوں گئے امتحانات وکذالک پتن بعض ببعض سنچستا دی دشمنان سنچ پتا ترن گئی ادا کریں گے امتحان کرو منگا امتحان کرو تو بعد موحدین و بعد مشرکان لیقولو کیوں آئی دی ہا اولا ادا کسان دی چیختان کر اللہ پا دیمان دنگا پا درمیان کے کل اس تک در شروع کی پالاکہ کلار شے نتاب پر برا شے بوڑا بابا دکا فلک مولا نرا دی تو براو لگی تا تا بوائی الکل اتا دور اللو علم شوی ویوالی بابا جی سچال دی داتا چکا مسئلی کدا اغلوی صاحبی اکسا دنگا نو کرد اغلوی عالم سے با خدا نوی کردی اتا دانوی مسئلی خواه وای نوی کردی این اغلا مسئلی پر رکھا خواه داتا جو چلیت اللہ بیالمی شاکرین آنے دا اللہ دیر پویا پیشا خا شکر چیز اللہ تابدار کرام شکر دی باباش بخلی دی گل شد خستا از مولا پڑا گئے اسا نیش ویلے دیر ایک وقت غلی شد کوئی چی کڑی دا مثلا نستا تایید کی گی اکوئی چی نی دا کڑی نو غل مولا غل ثابتی گی بس دی غلی شد دا قوات اثر کرو لڑی پی لوگو نی خلکو پی جان دی دی او اللہ کو شکست وار کرو دی زمانگ دی صحابہ که پنج پیو سر خواہ که جو لاندی وطا زمانگ کل دی آئی نا برا چکم دنو درا دا دری سر بیا پل کالا دی کالا کی امیا سے بو مالی نمر آتا مالی نمیر شا منگ نا مشروع دیر روز مر بای شاید که یو نم تک دنو نوے سو سال بای شیخ القرآن وی دے علکو اوی دے ما پس راغ ما تے چی مولان سے با تا نا قرآن دکو ما چی خطا کرا دا کنا وی نا کنا زما منگ میاگان یو ازما مشروع دیر خطرناک خلق دے کاغی دولی ما مری نو زبا داد وقت رازم چه ای سوک ماو نوینی ایمان چه سمار را دی زبا دا شپی رازم دا نیمی شپی نروستو ایمان نیمی شپی نروستو شیخ دا کارون کرده خواه او مولی سی باید باید درست کنم چه پیسی برا که از بالا امام دیگه دیم که بزان دیگه با شپا و رز خوری خواه نا دیگه آرام نیشته دیگه چه آرام سو کئی غری بیا بل سکار کئی آره بیا سر پناه بیانه بس آرام بکئی غی که پا قرآن که آرام نیشته دیگه با دا شپی درو دیگه لگه آئی یو سړی د شپې ہوتا وارا تھا یو کس منگ کاریا نیو کنا کاری گردی شپا ورل لگئی منڈی تڑوی چر دیا کارو یا منگ کاریا نو پر دور خلق کی بیاو کس چر تاوزی و داتا شطوری میں پدی که منگ تا پکی دیش دو دری کسانو دیا پینزا نو رو ٹول دا گڑ گڑ وڑی گی خو منگ کوشش کر پر ٹول وانچه ٹول سامشی کنا نو شیخ رحمت اللہ علیہ بے دا خو خد رازا کنا ویدو با دا شپی دو بجی رازا می بعد دو بجی رازا شیخ بہت ویخ نا شرا بان شیخ بہت سبق خو پوری طریقے بانے دو درے صدور کال پی شیخ مینا تو اگر جو قرآن خلاص کرنو شیخ ہوتا ہے اس بس کے یو بل زب کلی کې به اوسام کوي نه کلی کې نه شوی دی وی که دې وویل مړ به دي کېږي اوسم هغه ته پته دی به بیا درس به وکړم واپس چې ولاړ نه به اوده شه بانګ ډه بیا راپاس مونځ لپه لاړ جومات ته یې پته چاته ونه لګېدا دوه درې کاله کې دی چرته تللی چرته تللی آخر کار شیخ چې بیا شیخ ته بیا ښه چې ورشو داسې وکړه په جومات کې ماشومان ځان ته کې راشي تاسو ناظره خیمه په نادره باندې به خلک کینن چې نادره ورته شروع کړي خلک به بچي ټول راولي چې هلکه میا صاحب اسم ساتو نوم شته خلک میا صاحب ښه خلک دی نو بچي به راولي تو ته نادرې په نادره م ښیه بیا ته د الله نومونه اسماء الحسنه ورته ښیه او په دې پوه کو که نه چې نافیه څوک دی زوار څوک دی الف لام په داخل شي ددي الزوار النافیه المعطي المعنی د الف لام په سفاره په دې ښه پوه کوه الکان رو پویا کولا نو بیا وته شیخ وی دوست وته چې کور کې ملګا او شیخ مخ ته کوي چې لګ مخ کې شي چې وته شی شروع شي و وچو ته وای الکان ته کور کې دا اسمه الحسنه دي دا مور خپل شروع کوي نو یې خدا نو الکان لاره کور کې شروع کړ نو یو دل یو سړی دی هغه مولې سے تو یره دا ان فع ازوار شته او ته یو کنده دلان مون دي وای سمانا ان نافی فائدہ ورکونکے ازوار تکلیف ورکونکے المعوتی ورکونکے المعنی منکون وی دا علی پلان پیس دی مولاد پوش دیک سے چل خود دے وی والی وی نا تے وی دا علی پلان سے پاک بس دے وی نا دیک ہو دا چی خاص دغا اللہ وی دا چا دا خیلی دا چا وی دا نمازی خا من واش دا باچا زیر جگم دے دا لکانی کرن دے خد دا خیلی او جو په داو ګرځ په مولیانو باندې ویراشي د میا سي دي چې خلق قران خي او په توپ کې دوه کفر رمضان راځم ته توې لکه ته دوه مولا شې وای وله وای تا قال سي غفي جن اقوا ته او په جن ویس قال الله تعالی لا تتهو الهن اسنين وقربكم دوني اسد قال شروع کړه هغه وی کوه خلق را جمع ټول وی ته په دې معنا نه پوهېږي د قالا وی وایه نه دې خو نه ورته کنه غریبانه الله بیا یو بد لار دی دی وی چې خچور جوړ شوی وی د میا سي دې په یو شپه کړه پلار دا کرامت د دین کې کرامت اوس په یو شپه کې علم شنا تا بیگا تر بیگا پر عالم جاهل او دانا تا په عالم شوی میا سي به عالم شو شپه کې دا غنو ونه امتحان امتحان ده خانه پوه شپه نو چې ستر لوګو نه عالم شنه بیا به خلک څه چل کوي بیا به ته خلکو له عزت کې ادب به کې دانش ته ته ځان بغز کوي بوب بنې ناسه ته به چې خلک راځي ماشومانه ته به ته په خیر په خیر په خیر ماشومانه په خیر رنګ بچو لاسو تر ملاو کا ای به خوشاله خوشاله شي نه ته به هغه راځي ته به تر ولاس یې ته یو ته به لاس کته کې مولا چر لاس نور کوي مولا له وته لاس چې ته مولا ډوبی ده چوته وی لاس راکا اغه لاس رستو کو وی لاس راکا چوته وته لاس می واخله دی راکا ورنه چوته لاس ده اله لاس می واخله ورونی سرایخ کو واژه نو ده نو ته بدل دی ځکه چل خی ها مولا ته ته ودا جا کلذینا اوس خلو مشهور شو کرم یا سیبا ودا جا کلذینا کل شر راشتا تا کسان چی مان ور پاتون رنگ باندې قران لرال تاسو ها فقل سلام علیکم و تو السلام علیکم یو سره راځي مو و تو السلام علیکم ها مو و تو هغه وای او السلام و علیکم السلام په خیر بچیا په خیر هر کله راځه په خیر دا نه و علیکم سلام زمونږ ملګری دا افریدای دا انا غی ما ته یو ساج په ټلیفون ته یو ساج دی دارا کې زه درس کوم یو کلمې ده ویل تا کې دوه ما چې نبی له سلام ما سلام وی درس ما دا ټیک تو ویل سلام یا ما سلام دا نه ده وی ښا ما یل تا کې خیر په خپل جواب مې سم ځان چې خپل جواب کې دی پوه نه نبی له سلام وا نبی له سلام وا عربه کې دا سلام دا سلام دا و د علی په و دا د يهوديان دغه ښا نشته دغه چې دی پرې دی په جواب کې د يهوديان لري جړی را دا و په دلی په ما وو ډیر استعمالي افریده په کېشته څوک کم ده دا ده و ډیر امریکان سلام کنه انته وته چې وعليكم السلام وعليكم السلام په خیر علي په خیر علي بچیا په خیر په خیر لا سر ملاوکه په تاسو ته دا نه جوړ ته بوغوس کنه وعليكم السلام واشه نو کته او ته بچیا ډیر مې ربان دربان لا کړه کته ربكم الله نفس رحمه مقرکه پر افسا په خپل ځان باندې مهربان ته الله رب مهرباني کوي بای استاد دې موږ ډیر ګناګار ته ته ان من عمل من کوم سرسوان بجهالت او په جهالت کې دکړي خیر الله وای ثم تاب من بعد بیا توبه ست تاسو به سدا وطن فین غفور رحیم الله تعالی ته معاف کی ار بچی تر په دې تر کمان لګی آئے ان شاء الله ایله بڑ مضبوطه کلک شکلک شکلا کې کا بیا به بابا راولی کی یو سو ورځې بعد نو دی کې ودا دوی ما تبا ټول اقبی قدار کا سر ذکر کړي قدارکا قاعده استمراری دا یعنی همیشه بار چا سر ودا کار کی چې څوک د قران خدمت کوي دا شی به تر کی دا قبات کو بتیریږي دوی ما قبات نمبر 55 کې 55 وکذالک څنګه ستا دشمنان د کرنګې نفات الایات و ذکم دلال بیا بیا نفاتلو باب تپاول دی یعنی کثرت سره بیا بیا بیا بیا دی به داسې لکه دا یو مسله زده کړې ده لکه بابا راغې دا نورې مسلې دي موز مسلې وکړ د خلکو موز نو دغه یو دس چلول نور دي او دس چلو ته وښه چې څنګه به ځان لاندې نه وي چرګه ځان زخمي نه کړي په نکونو باندې دا د یو مولا او نه هغه مړه شوی دی نو ده دغه نشته فوجی د فوجی پروات باندې واما هغه مطالعه کول اوریدم په کور کې وی وای چې ګور تاسو کله کوئی کنه سینجا نور خو باندې کو نه تاسو وخت نه واخلې په کینچ په دغه باندې په کینچا یا په نختراش باندې دغه دغه دا ډیر خطرناک ځای دغه ځای کدا ځان زخمی شه بیا ټیک کیږي نه ابل وی داسې باندې کوئی داسې داسې وی دا تلین نه دا په دا داسې په می دمې دوی داسې داسې داسې انو چلو ته خی واشه نو دا مسئله وکړنه د سونه خلک نه پیږي ځان به زخمی کی او د روجی مسئله بیان کړه ګوره خلک نه پیږي سرتای مسئله بیان کړه لکه نور مليان نو ته تا بابا دا مسئله مال دا زمان نبی اسلام دیار رسکار بیان کړه توحید د موز مسئله د روجو د سونه رست دي ګوره نو الله وی او الله وای چې بیا به ځکه بیان کوي ولته سبین سبیل مجرمین دې لپاره چې ښکاره شي لار د بیمان چې په چا دا مسله بده لګي چې هغه اعتراض وای نه زما مده به ما بده نه لګي مړه خو تر خبرې پورې وامه کنه دغه دا دې بیا بابا اوس ویلی نه شي دې دې بیا بابا دې خراب کړه لړه دې ما قبر پاس کړه او دې به ته موده بعد به بیا راځي بیا به دې راشي څه ورځې بعد اس آیت نمبر 102 گوری 105 نمبر آیت دیو بیا راشی وکدالک انو طرف دکانگی بیا بیا بیا نمک دلائل توید اور دیو پاس وی درستا من من تعلمتا چانا اس دکڑی دا استاز سوک دے تو بدانا جی گل بہار گن کندل بے شروع کی دا بنا جی پنچیر کندل بے شروع بیا بے جنگ ہے وتای بابا استاد می پریدا الله وای ولنبین لکوم یعلمون دی بار چې یوداتو کی د دې مثالې افار دا کوم چې پیږي نو وتا الله وای چې پر باب استاد می پری ها الله وای ته ما وه لیک می ربک تابیش دا کتاب چې وای کول استاد درسته کې مثال دا چې لا اله الا هو نیشه بلج را بیرلن چطور دا مطل نمانی هم مشرک دین و عردان مشرکین مقارم خطان ما تا مشرک وی سپلار مشرک کندل بستان نیا مشرک وستان نیکا مشرکو نو تبا تا خان دی دیبا کندل که تبا تا بابا سرخ کلی کندل که سرخ کلی لحجه دی پر کرشا بخلی دا کندل که سرخ خان که دیبا دا چادا لده کندل کری زان تا کندل شروع که دا کمدا لده کندل که زان تا دلم وی بکه نو ستا جواب با دا ایلا تا سو بلدی تا با کندل نکی خانه آت نمبر ایک سوات که تا با کندل نکی ایلا تا سو بلدی نا بیدا بی مکو دا آکتا آنو چرا مت کئی بیدا اللہ آن رئی نو بیدا بی اوکی دا اللہ دو اجد دشمنه نا بسابر نا پویا این تا بسی تو بوئے ادفع باللتی احسن فیضل ربین قبین وعدا کانو ولی حمیم صورت حمیم سجدہ کے تب داغا غا کانزل پا خود ترک باندھا پکے او دے خدری دریدل خدے ناکام شو اس پس لورم دل سی راضی دے بڑیر پا داغا سر راضی پا دوم دام سر مولیان براولی منادرہ با شروع کی گئی دا مولیان بھائی پیران بھائی دنیا برا جمع شی آدم برک سر بار رکھے اب پتوا رہی پتوا پی کو بدی سڑی بانے پتوا بکی پتا باند کفر نو تا بھائی تراشا کنا اول بار دا اخپل زہر بالکول کتابوں نے پیش کی اگر کتاب کی راوڑی دی چہ کنجش نشی ند بر قبر مردہ بے داند ما دانر خر واہ واہ واہ واہ واہ مکرر مکرر مکرر سوک بھائی نو غب گناسی شیخ ہوئی خاموش غلی شیل دکا تو دلائل ذکر کی گی بل بہت آئی بل پر آپ بات ہی اب آئی وہ اگر پہ کتاب کر رہی ہے کہ چاند سے شیخ رکسی فالیاز اب سبا سبا تا قدامن الہ مصر اور دوئی یا عمر میں حمدان اللہم ترد ظالتی اخرج دکان دیوان الاولیاء اگر کتاب نہیں کر رہی دی بیا بخر واہ واہ واہ واہ واہ ابر خاموش شور مکوال دکا دلائل ذکر کی گی دا بیدتیان دا طرف پا بل براشی وہ اگر پا کتاب کی روڑی دی تیر جستا باز گردد گردد از زراہ اولیاء را حس قدرت از الہ اگر پری خودشی تیر واپس را ولی اللہ قدرت ورکر اولیاء والا واہ واہ واہ واہ دا دلال میں شروع ہی اتا بنا سے پکے دائی دلال لی دا اسو کہ بھائی واللہ ونم نتن سودا پی ظلمتل پی لیت ظلما علا سخرتن سما کتور میگے پتور اس پکے پتور گٹا بانی دا ورا جبل قاف د کوهکاب نه آپلا ناسی او ما تخکار نشه نو زما سگی دولی شی واه واه واه واه وګوروی اولیاء ته ارته معلوم دي کنه نو بیا با وای لکه دا وای دا ته سره په دان منی دان دان منی نو وای به چیرا ما اوچته کوي لګه کوم دن ته وای زما خاص پاته چې وګور دی ته سو وای نو ته به تا به قران ځان تروړی کنه نو پا قرآن کے پا دیدہ شروع کے نو دیدہ چرا برابر کے کنا دیکھو دا قرآن دا پا کم نان راوی اس دا مگر گنا پا پیسا لے کئی گنا پا پیسا لے کئی پوشن نو تب آئے افا غیر اللہ ابتغی حکمان وہو اللہ دی اندر لے کمو کتابا موصلا دیکھو شروع جو کی انتو آئے وہن تو تیو قرآن ویچ گنا پیسا لے کی وہن تو تیو اکثر من پیل آر دیں اکو جرتو مانی دے زیادہ آج پس مکی دی یو زلو کان سبی اللہ گمرا با کتاب دا اللہ را کتاب نے گن بنا مانی یہ طبیعن رضوان روانی دا گنا رکھا سر مگر گمان پسی ونم اللہ خوصن دے سو دلیل نشتے پری طریقہ بانے دی بابا پوش بس شیخ خراب جن دی بروان شروع شیخ روان تا چرا جمع شو ٹھول دنیا مولیان را گرو پنج پیر کے روزانا والا گوئی اللہ ری دا او دا میلمانو من سلوا بے خوڑال تکی دو دری دیدائی دا شی جوڑ کرو او شرغانی ما تا موروی چی علی کنو چی تا دان رو خلق او دا شیخ خرو امرال خان کاکا اگوی کدی تا پر دا بے علماء نداغ مور تا غمو مغلق بدمان شو اسخری دا مولانای دا مور پلار چو انو مور تا غمو وی چی تا دا کنو دا وادر چی زان دیمرون وادر زمان نکو کنتا سل دا کار کن شیخ ورطا بای مورت بیغمشا دا با توگر دید برابرو مطو دا خیر چی شیخ ورمان دلال شروع بین رو خالق تخت نو دا پنج پیر خالق پوشو چی خبر خدا نا یو بتا ایچا سپلی را آگا دا پا چی تر پا سپلو بان مولیان پا مخا کرو چانا پتکی پا دا سپلی دا طول زمکا دقا و دا بدرائی دا پتکون دا پنون دا دکاوا اوت اکا چوتا بیان دی را گری پنج پیر سان دا غسلورم آقابا دا دیکی بمتا اللہ ما دا کی بری بری کی ویا پینزم آقابا اوز بستا دا مرگ بندو بس کئی شپاگم آقابا پینزم آقابا کی دی بوای دا پیران موریدان بیوزاشی منجوران و دا مولیان یرا دا سره دا دخ سقام کل پکار دی ایو دا سے نیک گونی سڑے پر کار دیں چی بس دے مر کی پیسی بلوار کو شیخ القرآن بانے او دل زیدین روان دخو بک و سر کسب ہم کو ان دا اوڑو مشینان او ساس لارائی مارائی بونٹ بیا ٹرکونا بیا غصر دکا اگو پا دین پیسی نگاتل دو وقت اندہ اگل آدھاتو چو سر باغس تجارت سے لگ لگ کو منگو دیا لکان تو لگ تجارت دا کوئی نو کری ما کوئی خواہ نو کری ما کوئی نو کری اس دیر سپک شیرے نوکری ډیر سپک شری دله توب د نوکری کن یقینا د تو اما د مسلمان لپاره نوکری بالکل جائز نه ده تو اما ها ناجائز کار پتا باندې کیږي بیا لکه دا وګوره فوجان کې ډیر خردای نه غواړي چې په مسلمانانو په الکان ګولای او چلی کیږي دا وګوره فوجینا او جنا ولی مجبور مجبور خو دله کنه دا دله توب د کړ کتاب نوکری نو کول ولی به دا کار کو نوکری مکه وی خانه واشه نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ خبر ہاں نو اگر با کسب کو ملالا بکاری جی نوکری نکرین دے چی پا جماعت کے پیسی اخری دے نوکر نرے دے مسئلہ اکڑی چی نوکری دے سڑینا غیرت ہو باسی نوکری دے سڑینا جرأت لری کئی لیکن وقت پولیس والی لیکن والی پر خبر من مجبور سم مجبوری استا کتا سوائی چی پری موت پری پلار رس کن تو مجبور دار تچاوی لی ویسے بخرمانو اللہ بری دا کئی دا مسلمان کار دے تجارت یا زمین دے اول نمت تجارت دے اس ان پر دنیا کو گر چھو تھوڑا دیر مالدار دے تاجران دی نو کرائے کسو مالدار شوئے نا دے گورے کڈیر اقلاقانی ہو کہ اب جزری والی دا نصیب کی گئے نصب ہے نصیب کی او کہ اترے پر تجارت کیوں گٹی نو دیر الزامات دے پیو لگی لکھا ملک ریاض دے الزامونا پی لگی لیکن اس والم نہیں شکو لیں او د خلکو دڑ سر دے دکا کلک شوئے دو سا او د نوکران دا لوی جرنیلان دی باہر نیش دی چی ریٹیر چی دی بکن دائی کردی پاکستان کم نیشی کردی بل ملک کم نیشی کردی نو نوکری دیر زلالت دی نوکری مکوی خانا کوشش داو کئی دا تعلیمو کئی خط تعلیمو کئی خو نوکری مکوی کتا دیت بی کمیش دیر کئی او نکی دبل دولان دی بے ابر بان غلط پیتر کئی داو کانو کئی بے کنی کئی اچاج نوکری کڑی ایتا پتا دا نوکری او نہ کئی سی ایس ایس کئی خیر دیں او ڈاکٹری میں کئی خود نوکری میں کوئی زان لے دکانوں کئی دکانداری کوئی دا چنو دا دال دکانوں کئی خود نوکری میں کوئی نوکری دیر سپی توب دے بلکل نوکری میں کوئی نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اگبا وصر قصب ہم کو نو شپی راروان دے دا ماخام راروان چے دا خپل کل تا زیدی او دا پنج پیر پر ایمان کی زنگ دی کلی سا مقبرہ زنگ مقبرہ دا او سر زیدی مقبرہ دا زیدی مقبرہ اگو خیلی رو لوی زنگلو زنگ پر یاد کیم زنگلو بیارو سو اگو اس پر داگی که اگو ایک دا گیری لوی لی تو پدی که شیخ راروان و داستا ذکر اذکار کو او یو کس را گیا خودی بنا او جو دو کسان توب کن دا پیارو سن دازی شروع کری شیخ ما توڑو نکرتا جا سوک دے سوک نگی ایما زخ کاریان با یه با دشمندار خالی که کئی بسار چه کئی با دو کسان مخ که دور پیدا دے پی کئی او در روانیم پا میز که او خوڑ دے بدره و تم گو وی چیل روز روز سڑه ما پر ما توی چیل که ادری که وی دور ما توی چی تخویا و لیوانه یا دیر دقه بدماشه وی ما تجوالی وی ما چو کرده اگه داو نیکه ما چوالی که که وی دادو کسان اتا تناستو زمانگ ده کلی وام داو تا تناسو و مولاته ولا پیسه ور کشی ده مر کهی اکا ده مر کن داداشو لکه ده چپلا ابو جهل هم مر که وی خواه نو چی خطوی وی نو ولی که که وی داو شکر ده خبر شمی تی چه خبر که خدای وی مر که که خدای بیا داشتن صحبه کهی کنه ما نیشی مرو لخواه بیغم اوسا نو دا ده مرول بندوبات بدیو که دارنگ شغل قرآن وی یو دار وی طالبان را جڑلی سلو پینزه کسانو وی جڑلی مگا تو ما آتا چی ولی جڑلی علکا وی مانگ رادلوی شعبادگری سخوی مخوران حضرولو نیمونگ تایی چرت دی نیمونگ آتا دیاری پنج پیر نشوده دکا پنج پیر نوم اغسل اغا وقت داتو چی داغو کپر باسا دا کپر باسا او بی مرو بی بیا دن کلی تا نشو رادلی پنج پیر طالبا دن پا کلی بلا آتا خلق وای پنج پیر وای مشران زما پون رو رناتو داتی علکان تا بی او ورشا نو غریبانان به ولا سی بیسا ما شومان نو شور اغا طالبان وی چې موږ را دو شه بازګر کنه موږ مخروان و درو نو موږ ته چرته موږ ته شاه منصور نه تا دو شاه منصور ول نه شاه منصور غټ غټی ا پټکی ستا پټکی تا پنځپیریا نه ومغوتا وی قسم خو کوم مغوتا پنځ پیر ویخه پنځ پیر ته چلاړ سي مولانا سي ته وای کینا چستا پتر باندې پیسي ور کړی شي دیر ستر پروس کال موږ لز درا کړی شي نو موږ تر اوسه شیخ بده شپې درد کو کنه د شپې به درد کو درود به کو طالبان وو اکثر د کلی خلک وو سره لګ لګو ګن طالبان وو نو موږ په جوار جوار روز وی دا اتم نه مامیا شو نو موږ په جوار کې ناتو مې موږ که په دوه درس کو سره دوه درې کسان نورم لګي مې موږ د درس بس کې کور ته دین په لار کې بيولو وی دی وای سورۃ توه په هغه دم دی یو ملګری دی ملګری له خوان ورک وی دوی چردا خو دوی شتو سره نه دی وی موږ وته وی چې لکه راځي موږ بیسې غستی دی وی غستی دی نو اره کوم وای تاسو وی موږ بس ارڅو ته وی موږ ته موږ تاول وی ولې می خو دوی د دې نه شي وشته تاسو کوي ولې دا خبره د دوی خدای ټول ختم خبرې کوي نو یغه موږ منی شو یی دا کوم ملګری خو بیا ما چې مړ بس پر مولا هم ته بوچ چې پیسې را کړی چې زمونږ په ډز وکړو خطا شو بس پیسې پوره شوې وی اوس موږ خبر شوی چې بل چاله 30,000 روپۍ ورکړې دي نو موږ سره غم دی نو موږ سره غم چې څوک مړ نه کړي الله کانو وی چې موږ جړل هغه جړل شي خو ته مې جړې فاروق کړ چې بچ کړم یا الله بیا هم الله شته کنه دا دا ستا د مرګ بندوبست بس کیږي په دې کې وکذالک لکه څنګه چې ګرځولې موږ په دشمنان د خلکو دا رنګردوریم پاره وکړي کې مشران مجرمان داغي بدمعاشان لیم کرو بیا د ورځ پرېبو کې په تدبیر کې بلې کې خلاف دا پرستو و ما هم کرو اندې پرېب نشي کولې مگر خپل ځانو ته خپل ځان به ګیریږي و ما چورو اندې کې شعور دین نه پیږي اوس بدای شپږم عقبه ادم ورکو نه تیس کې اوس بدای رپورت کوي چې دا د بل مې ایجنټ ته او دلته کې انقلاب راوستل غواړي او دا کوي دا کوي لکه څنګه چې په عیسی علیه السلام باندې کړو اولې په د کوپر په تو وکړه بیا بادشاہ ته هغه په تو وړه هغه په د قتل حکم وکړو نو دغه رنګې اوس بدایي ستا په خلاف کې دغه شروع کې حکومت سره شیخ القرآن وی د ایوب خان دغه او مارشلا لګل 1965 کې 64-65 دا شان کې نو اعلان وشو د شپې چې مل چې کر میجر یوسف برازی او که چا څه سو دغه نو دې درخواستونه دیولي کې اته پیش کې څه چا څه دغه ضرورتونه مطلب دا و چې نور چا پر پورن کړو که د کلی خلکو پر باندې وې چې د 10-10 دا لوګو کې زیاته مسله خشي نو شیخ وی چې رانه مام یو خط ولیکا مام یو درخواست ولیکا نو ما په ګولی کل چې تاسو د شپې چې کومه ډاکوان په تور جامو کې ډاکې کوي که نه مخې پټ کړی نو هغې خو تاسو نه صحیح اندا په سپینو جامو کې ډاکې چې کوي دا نه شکراه نه شکر دا خو راه نه ده په جیب کې ولا چې په خپله باندې نو تاسو دوی ول نه صحیح وي ما ته خپل نوم لیکل لاندې وایي چې ما لور کې هغه بل ته وایي په اردو کې چې خو دا دی نو یې هغه وایي چې ای ما ته ته ستانو ست د تک ما چې دی زایما ته دې کله تکل راغله ای ما ته چې سالویخ کپین سر سالویخ کالو شو سالویخ کالو شو وی مخ کی چرته ای ما ته چې ته د مور نه پیدا ته کم ځای خلک ته دلته پیدا ما چې دلته پیدا زما پر غلام نبی نو د پلار دا د پلار دا د شو او دمو چې کم نیکو مشر اسف خان وو ماتمه درجه کې نو دا زموږ د چمچې د هغې د نوم سپوخیل دی دا په نوم باندې او سب خان چې کوم دی هغه د ابا خان په اولاد کې په دور پشته کې ابا خان زموږ نیکه دی زموږ د کلیوالو دا زیدا پنجپیر شاه منصور کونډه امبار هنډ لاور دا باخیل دی او زموږ نه بره چې کوم دی دا دره کالا سوابای مانیرای دا عمر خیل دی امنګ طرف نور خاصه باندې کم دی کامرال دی دا کون تان کوي مرغوز دا کامرال دی او په مندره نه بر چې کوم سلیم خان دم کامرال دی مختلف قومونه دا کنه دما اتج دغه اسب دغه چې ابا ابا ابا خان موږ دغه اولاد کې په دور پښته کې دا اسب خان دغه ابا خان چې ابا خان چې دا د د یوسف په اولاد کې په دور پښته کې یوسف چې کوم ده دار پلان کې دی او هغه د یوسف چې دا د پلان کې دی ډنګلی او هغه د سلیمان اسلام په دغه خو سلیمان اسلام دی داود اسلام دی داود اسلام دی یعقوب اسلام په اولاد کې دی پوره په شجره ته بیان کړه تر نبی اسلام تر آدم بابا پورې وی ته بیا وا وی بیا وا بیا مې وی ماته تراشه ته وی سیر تک ماته درخواست راو چې دا وګور مولیان لیکي دا خو د افغانستان ایجنټ راغلی او دلته انقلاب راولي او د مولا نمونه پیدا وی ما چې خیمه او خان درې چې ته سوی ما چې بس دخصو نام وی ته په دې د اته کې عزت دعوه کړه ما چې نام وی ولې ما چې د خدای نه دی که د خدای سیاره ده وی ماته دې د خدای یاره دا ده چې دا کوتري موتري څه چون چون کوي اته کول شیرینه اوس که دی تر دس دی له سزا ورکړم دته بدله واخلم نو خدای مه کړه ما له خدای د دې ضرور په ما تر مقابل نشي نو پرې دغه شان خې دی خو ته چې دا کوم کوم چون چون کوي څه کول نشي دغه شپږ قوي دي وکذلک نولي لکه څنګه چې دی اوړي او بل ته نو دغه اوړو مونږه بازار مواسه بما کانو کسبون په تاسو دا چې دی کوم کې دا و شپږ قوي دي دینه به اوړي کله به دار باندې یو راشي کله دوا په مونږ ونه خلق باندې یو دوا راشي درې دا چې کوم شت خلک به ما شپږ راځي لوی ډیر لوی په لوی پیمانه چې کار کوي کنه سخت کار کوي په باندې شپږ ور راځي او دا ته عام خلکو باندې چې توحید بیانې په باندې لګ لګ راځي خو له باندې تنګې دي ته پوه شه دا پکې عقبات زه شي چاته دا مونږ ویلو په اصول کې مونږ ویلو کنه اوس په ډیر وخت لګي دوه نیم ګڼې خو دی واغسته الحمدلله تو خدای ټول ټول اول داول تو د خدای ټول ټول صفاتونه خاص الله غذات لري دا په دلیل عقلی خلق السماوات والارض ای بلا کریس مهنت مکا اگر دولی تیاری رنا گانے بیاو گو سمع اسی با دیا بیاو گو راکتان چین کاری کرے دا الحمدللہ دا مضمون پی ربیم یا دلون فقبل رب سرا نور مخلوق برابر ای عدل عدل یا چید عدول نشی آقا سان چې کوپر کې په خپل رب باندې یاد اوړي دی متلینا دوړه ور سماوات جمع را ځمکه مفرد ده سماوات جمع ده ځمکه مفرد ده یو خدا چې د هر یو اسمان جدا جدا فائدې جدا جدا مخلوقات دی ځمکه د یو مخ د فائدې دی نو دا ځکه مفرد راړه یا امخ د جاله ظلمات ګڼ زیات راوړي دي جمع نور مفرد او دغه د هغې اسباب ډېر دي جهالت دی پوه شئ جهالت دی دارنګه د پلارانو اقتدار د مشرانو ضد عناد دی دین پروشي ده نو د هغې اسباب ډېر دي او نور رڼا یو ده د وتو لارې یو چې قرآن دی وجال الظلمات والنور او تیارې مخه مقدمه کړی اشاره لري دا چې اصل پادشاهو کې ظلمت ته ادرنا را چې کنده وابسته ده بعد به شیان سره کچې چې نور کوور دین ته ټول مل تیار شي کنه چې نور راوخې راوخې دي د شپې بیا رڼا اله شي کی چې سم به بجلی میجلی وی یا زغور بلکی یا سر لانټین بلکی ان رڼا به د اسباب نه را دی او تیار چې کنده دی اسباب نشته نو دی وجنه دا دای مقدم را په نور باندې اگر دولی تیارې تیاری د کوپر تیاری د شرک تیاری د بدعات او تیاری دین پروشای تیاری جهالت و نور اور نه ثم الذين كفروا بیا وګرا کسان ته انکار کړل بربه ما تولی هد درخ پلنا یا د اوری دی مثالینا یا بیا وګرا اکران چې انکار کړل الحمدلله بربه ما د خپل رب ته نور خلق برابرې په صفات کې مشکل ګزار داتا غوث وتوي ولدی دالا ذات دالا چې اسمانز مکه پیدا کړی تیرې نور رڼاګانې پیدا کړی دالا ذات چې تاسو پیدا کړی دې تو اند خټه نه ادم بابا ثم قضا جلا بیا مقرر کړی نیټه د مرګ دار سړي د مور په خېټه کې سلور شیان لیکي چې سلور مېشي ماشوم نه الله پاک پرختی ته دل اولی کو مرد یا لاس کاله شل کاله اتیا کاله اصل کاله یو شی دوی ملي کړه د خوراک د د خوراک چې د کوم د نغه نصیب دی او لولی کې بل ولولی کې د دې کې وبده بدا کې الله ته پر دې وسه کوي اولو لیکي اتظوم ولو لیکي انجام یا جنس ته ادو دا نو ثم قضا اجلا بیا مقرر کړ نیټه د مرګ واجل مو سما نیټه د فنا د عالم الله ته قضا چې بیا ټول دنیا به فنا شي هغه بیا اخر کله ته ثم بیا هم تاسو تم تر شک کوئی پرې مسله کې وهو الله دا بل دل او دا الله غدا ته هو د میری شان او دا دا فائدور کې د حسر ان دک الله دک الله دا چې د اولیه صفات اغله دي دک الله چې اسمزم کې پیدا دک الله چې رزم کې دغه الله چې مخلوق پیدا کړی د خټ نه انسان او دغه الله چې تا قیامت علم دی دغه الله په سماوات په اسمانو کې اجت روا دی او په مکه اجت رسوانو والا اجت روا الله دی فرښتو لا اجت روا دی الله زموږ انسانانو لا اجت روا دی لکه صورت یې زخرفو ګورې تاسو هلته لغونې وضاحت زیات کړی پچیسواں پارا اتبر چھیاسی رکھ سدے چوراسی او اللہ دی فی سمائی لاؤن او دا اللہ آزاج پس من کے جتروا دے پر خو جتروا اللہ دے اخو جتروا نہیں دی او فی الارد الہ او غزمہ کیا جتروا دے پیغمبران او دا اولیاء او دا ٹھول مخلوقات او الحکیم العلیم او دا اللہ پوہ دے با حکمت دا ساتھتے ہیں تو دارنگے هو الله او ادا الله پسمانو کې اجت روا دے د پرښتو مختاج دي او پسما کې اجت روا دے یا لمستر کوم په دې پروستا سو باندې او په دې خبر استا سو باندې والو ما تکسبون او په دې پاون تاسو کوي نو دک الحمدلله غلا وا د خدای صفاتونه کنه او ما تات من اتنا او زجر منکرین ته چې کله دا خبرو کې نو دی بوسه فکای انی راغلی دی مشرکان ته انی راغلی مشرکان ته دلیل من اعترم الدلال دو وحدانی درب زینا مگر وی دی داغ نه مخړون کی وای نه منم فقر کذبو بالحق یغن دروجن ک قران لره کله چ راغلی تا وینا بل شتاج تر ادا تا شته کنه غوتل ادم شته کنه پس او پیا اتیم نو درچ راوی تا ام با ما کان بی سادون اخبار دا چې دی پرګرټو د قران د پته بوتو د قران خلاف کړي عددی و ته پته لګي علم یرو مثال د پاره ته وي ان ګور د منکرین څونه ډیر هلاکې مونږه مکه د من قرن د پیړونه د نوح علی السلام نه راواله مکه نام فی الارض مونږ زاور کړی ته په مکه ما هغه مقدار چې مونږ زاور نه ور کړتا ته ته هغه لوی ډیل ډال ولکه عادیان سمودیان د نوح علی السلام کومه دارنګي لولي تاجرانو لولي انجنيرانو شيو اسلام قوم سموديان لولي انجنيرانو سشو ورسلنا سما د مدران اورورم باران په باندې فیدار په سما باران وجلنا الانهار او ګردولې مونېرونه تجریم ته تم روان وو دای د دای د حکم دلاندې پالک نو هلاک مخه وغي بدونوب په ثابت ګر جرمون دای جرم سوچ الحمدلله نه مخړولو وانشانا من بارن قرن آخرین اپی دام اگر پا دالا کدین پیرا نوری تاز با مختبا کم نور و عالم ولو نزلنا دا اعتراض دیگا اکو جرمنگا را اولی گلا قرآن کرو کتابا پا کتابی شکر کی کاغذ کی پی قرطاز بکی پا کاغذ کی فلا مطون دی مسا کی اگر پا بیدی پا خبال اللہ تون بانو خام خواهی با کسان کپرو چنکار کرد الحمدللہ دا مضمون وای با ان هادا نردا مگر جادو خکارا او آئی دئی لولا ننزلا ورداؤنے لگرس پر پیغمبر پانے او پر اختار چی اغوائی پا کون نماز نزیرا چی وائی چی داد اللہ پیغمبر دے نو جواب ولو انزلنا ملکن اعتراضیم دو پیغا و جوابوں کئی ولو انزلنا کسیرمونگ راولی گا ملک پر اختار آدھے او نمانی لقودیال امرو پورا بچی پیتلا بیا بدی له مولاد نشور کولم دا ته وخت لاده د پناه راغله نه تبای نو ځکه نه رالیږم بل اعتراض وای زم پیغمبر به پرخصه به رالیږم کاندې دا خو بشر رالیږم جواب ولو جالنا ملکنا قدر مونږه ګردول الله پیغمبر سره پرخته لا جالنا خامخه ګردول مود الله په شکل سړی خامخه ګډوډ تیا راستو مخ په دی باندې آج دې دې ګډوډ تیا کوم کی بیا بدی دا اعتراض کوم ولکدستو ولکدستو د بیا تسلیو منکر تزجر او مبالغ ته تلی چې خیر غړي ټوکی غیتا پورې مخ شوی دی پیغمبران سره ولقد استهزئ برسول من قبلک پدایڅه ټوکی شوی پیغمبران سره مخستان فهاک بالذین سخروا سورۃ من خلاص کوره ښه سورۃ بسش ترجمه اوسه سورۃ په مکمل خلاص شوی فهاک بالذین نو نادر شوا کې شوا کدام باندې عذاب سخروا منهم چې ټوکی کړی دی نو ما نادر شپا ٹوکر دینا ماغا چوری پیپر ٹوکے کون کی صدا دا چوری پیپر ٹوکر کی ڈالا کتاب پر ٹوک کولے کل سی رو اس تخویف دنیا بیا وہ اگر پر دنیا کے بیا اگر سرنگو انجام در تکذیب کون کر اللہ رے کتاب سازمہ کا انجام شی سالورم دل قل لمن ما فی سماوات والارض وارے چاپی اختیار کر دیں آگا چھ اسمانوں کے پر مکیندے بچپ شی دلیل عقلی الزامی نقل قل لله وخاد الله اختیار کی كتب الله نفس الرحمه مقرر الله په خپل دامه مهربان ته افاول کی دا موږ ولې ولګو افاول کی دغه ته دا واچ الله په ځان مقرر کړ رحمت نو بیا سزاګان ول ور کوي به سزا اول خو مسلمان انسان پیدا کړو بیا ته کتابونو را لګلی کتابونو بیانون کی را لګلی خدای باندې رحمت الله کړو خدای الله رحمت نه قبلی په دو درالو خود به خام خلا سبا کینو دغه اول کو په الله رحمت کړو چې انسان پیدا کړ عقل مند پیدا کړ کتاب تر علی کله بیانون کرا علی کله لازم نه کوم تخویف اخرین خام خا جمع وکي دی لرا پر د قیامت چې شک نه پائے کې آکبا خطرو ان پرم چې تاوان کې چوری خپل ځانونه قران ته نه کینی قران نه مې توري نه مې فهم لا مونږ د ایمان دراوړي ولو ما سکنا فلل ادی اللہ علیہ دی آگا چاہیے اسی کی پشپا کے پرواز کی ان ٹول دنیا دیکھا سب پشپا کی اس پرواز لکھو سا امریکہ پشپا کی دل درواز دا بیا بیا سو گینٹی بعد دل تشپش یا دورازی مطلب ٹول دنیا دا اللہ پا دا اللہ دا دا مخلوقات وہ سمیو علیم دا اللہ خاص دا اللہ وردون کرے اور خاص دا اللہ پوا دے تچی پر رحمت کرے آس سمیو دے اگال علیم دے آنکھو نو آنکھو دا بی قگون خو نشی اوری دے اولر نے نہ اوری امر شو دے پا مرد غغون ختم شیدی قل اغیر اللہ تخوالی یعنا و آبا غیر دا اللہ نونی و مددگار دا تی اللہ چی پیدا کنگر اس مانو از مکرے او دا اللہ خوراک کرگ مخلوق قاتل و اللہ تو عم ادی اللہ خوراک نشور کل مخلوق اجتی نیشتے نو آغا دا در مدد که الحمدللہ سی پدن دا خدودیت چی اقا مخلوق لخوراک کر کئی نو ستا دا خوراک کئی بابا دی قل انی امر تو لکم کسورت کے دل شو وکانو یا کلون طعام دی سایانو دی لہا آلیہو رد چکو کانو یا کلون طعام او دی چی خورل بے ڈوڑائی او دی چی خورل بے ڈوڑائی ڈوڑائی خوری نگا الہ یا خلکا لوگوں نے اکل نہ ہو کارواری کانو یا آیت نمبر 75 کانا یا کلون طعام او دی دوار چی خورل بے ڈوڑائی ڈوڑا خریا الہ دے ادا فقیر بول جوڑی گی نہ الہ ادا اللہ خوراک مخلوقات ادی اللہ خوراک نشور اگر ڈوڑا تھا عجت نشتا نو نو آغا الہ دے آگا جت روا دے قل انی عمر تو وہ دو مجھے چھ ماں تو کم شیر اند دی شما دا اول دقارا کی قدم کو دی مثالی دا الہیت تا ولا تکونا ما تکون شیر چھ مکی کتا مشترکانو نا چی دا مسئلہ نکے تو مشرکی گورے واو رکھا دیدہ کہ اشارہ دیتا رہا ما تو گئی شدیشم اول دقارہ کی گونے کتاب تا چی دا بیانو کما اما کہ دا مشرکان والی کتلا مسئلہ نکے تو مشرکان مل گرے مولا دا مشرکان مل گرے با قائدہ دا بیرتیان مل گرے رہے کخپلہ نکے خوشی مسئلہ نکے دا مشرکان مل گرے رہے قل انی اس تخویب تو گورا زجر رہے قل انی اوبرا رہے لگا قل انی اخاف و یقین ذری گمن عصیت ربی کچر ذ خلاف کو در خلاف در اصل اشیاء مطلب بیان نہ کما قل و پیغمبر انی اخاف ذری گمن عصیت کو نہ پرمادی کو در ابدما نہ پرمادی چ در اللہ کتاب ر دما ابر کتاب شروع کما ذری گما عذاب یمن عظیم دادا در ذلوینا نبی اسلام وای کچر د توحید پرې دما یا دا قران پرې بل کتاب راوالم الله ما لا عذاب رکھے لکه مولا ته فنیریږي لکه سورته یونس وګوره یاد نمبر 15 تو وګوره اتله کسان مضمون هلته هم دی. ایکم دکه خبره یوته بل کتاب راوالم اتمر پنځلسم وذا تطلع عليهم آياتنا بينات او كل يسلوشي پر منكرين باندې دلال آياتنا موږ واضح واضح د توحید نو قال الذين ويا كر اچكدن سال لقانا دنګ ملاقات وای ایتی به قران غیر یاد را قران به دی قران دا ته چې قران به دا ته مو وای څنګه چې نور مليان وای شان وای کنه لګوې په خوانو تر دا د پلان کې مشرکای دی دا پلان کې یهودی آیا دی دا پلان کې منافقات دی خلق سره ول لګې او بد کتو چې به دی کوم دا قدیم دی او بدلو یا بد پر له مان را ولا خل کتاب دی به جګړو نو جواب قل ما کن لی و ان دی مناسب ما لا نبدل او من تلقاء نفسی چې بدل کوم دا الله کتاب د خپل طرف نه دا الله کتاب موجود دی بل کتاب بیانم ان اتبع الا ما یوحى الی د تابع نم غردا چې ما ته وحی کول شي ان یخاف دا د یریګما ان اتبع خلاف کوم درځم چې قران پر بل کتاب را پدلا مال شروع کوم د یریګما عذاب هم عظیم تازا درازه کده مشکات شریف شروع کنده قرآن خدای الله مال سزا راکی مولیان چا مشکات شروع چا فضل مال شروع کرد چا بل بانی دی باسا ریاض صالحین شروع ویده حدیث دی وقوای کن حدیث بایی نبی اسلام تر حدیث بیان کردی وقوای او خیماتا صحابه چرتا بیان کردی بایی حدیث علم او که خیر کتابون دی سفراد و خلق و بیانه با قرآن عوام و اصلاح بیر قرآن نکیگی نصلاح پیغمبر تا اللہ وی یو رسول بلغ ما دې لیکه مې رب کو دا نو چې خپل خبرو ته کا ادي د پیغمبر خبرې وي مخ حضرت کې ستاسو سره ګذر تیر نشو هاذا بلا تر دې ابراهيم اخري په آیات هاذا بلا ولنات لينذروا به وليعلم انما هو اله واحد چې دا اله په معنا په شي خلق قران بیان کا ولیسه قول یې واشه نو دې دما وای قل اني اخاف واديريكم ان عصيت ربي قد خلاف ضمات الله كتاب رم بل شوركم ديريكم يا دا ما سره پري دم ديريكم دا ابا مي راضين دا دا در لنا من يسرب عنه ازو چي وا وارو لشي داغنا عذاب پدا ورز چان باوري چ قران بيان نه فقد رحم يغم با ما رحم شو ادا کامیاب خار دي چ چا قران بيان کنه با عذاب باوري کم بولا قرآن نہیں پہنگا عذاب کن خطر ہے اس تشجیر مبالغ تھا کہ میرے گا تقریب اللہ لرکی کٹول دنیا مخالفہ شیشی دے کنا وہی ہم دلیل اقلیم دے وہی ہم سس کر اللہ بے زور رہنا آپ کو چرنوں رہا تھا اتاتا اللہ ماحول تقریب تقریب اللہ لرکی فلا کاش پلا ہو اللہ ہو نیشے لرکوں کے تقریب بیدہ اللہ نا بل تو تقریب نہیں شور کو رہے اللہ رکول ہم نشی وہی ہم سس کر چرے ہو ویم ساس کا بھی خیر قدرت ہی تا تعالیٰ سے فائدہ نو دا اللہ پر رسیم قدرت و عالی دے اور دا اللہ کو قاہر دے دورور دے دا پاس دا قل باندی گا نو ٹھول مقہور دے تو مقہور نہیں رہے گے دا قادر نہیں رہے گا قاہر نہیں رہے گا کنا وہ الحکیم الخبیر اور دا اللہ بھائک ماسا خبردار دا تے قل ایشین اکبر شاہد واکم ایشین دیر لوری پر گوایا کہ خواہ تو چوہ عرصی واللہ کہیں سا دلیل سا دے ستا گواہ سوک دے نو قل اللہ شہیدون بینی و بین دا زمان گواہ دے وہ اللہ گواہ دے پر من زمان ساوز کے دا خبر اللہ کڑی دا کنا دا گواہ دے وہی علیہ ما توائی شہیدہ حاد القرآن دے قرآن صد پارا لیون ذرا کم بھی چوی رم پتاتو پر دے قرآن پر دی بیار خلکو دا نا کسی با نکے لیون ذرا کم بھی دے پارا چوی رم پر دے باندے صورت ابراہیم کی اخریت کیوں بھائی هذا بلاغ للناس دا قرآن کی رسول اللہ کہا ولیون ذرو بھی دی پر جو رسی پر پدی با خلق کرے کسی با دروغ ہونے کے ولیون ذرو کم بھی چورم پدی مانے تاسو او یا ہم آسو چورس دو دا قرآن ٹول دنیا ٹول عمر دی آیت درامنان قرطبی زبردست کل کلام کہا ہوئی من بلاغ القرآن چرچ قرآن اور اس پر زمان دی زمانہ کی تا اس تا نفکا انما قد رآ رسول اللہ دادا شکو ایک دی پیغمبر دا اللہ علی دا پیغمبر خو نو دا خود اجیس سڑے ہو خود پیغمبر وارس ہو کنا د پیغمبر خلیفہ وکنه قائم مقام ولا کنه تا ته یو که په کوم ځای نه سي د صحابه په ځای نبی اسلام په کوم کې دا زدا پیغمبر په ځای نه سي ما خدای دې کې تاسو د پیغمبر په ځای باندې خو کې نه بیا خدای دې کې دا ډېر له مرتبه ده دین او چته مرتبه بل نشته په دنیا کې چې پیغمبر جانشین شي تاسو واسه پیغمبر ټول دنیا لاو اتر قیامت او تر قیامت پیغمبر لا خو نشته دغه وارثان شته کنه نبی استعملو کانت بنو اسرائیل تاسو سو مرام بیا بل سره چې دای سیاست اند خلکو اصلاح د عقیده د عمل و پیغمبران کو کله ما هلاک نبیون هر کله یو نبی و پات شو خلفو نبیون غیرو رسول بل پیغمبر براغه وانما لا نبی بعد زمان بعد پیغمبر نه هدا ما خلفا به پښتون ډیر به شوک دا سوال کوي چې الله پاک مونږ ته ټول د پیغمبر ته خلفا کراوي نو په کان نه ما قرطوی من بالا القران اته چرته د قران ار زمانه کې پکا انما قد را رسول الله ته نو کوه کدا دا دلک د پیغمبر ولید د پیغمبر وارث د پیغمبر میشن چلی کنه خبرې کوي چې پیغمبر کړی صحابه وتا وسمع منه كلام الله اده په هغه نه د پیغمبر نه خبر ده الله واوري دي مدارک سلی کی انا پی عالم په زبان من بل القران اته چې هغه قران ورته حدیث وایي تو فإني نذير له نبي اسلام وایي زاغت ير اور کون کې ما دغه زما وارث ته کنه زما قائم مقام جانشین ده زما کنه دلته وایي وخیل یاد القران او شر ما ته دی قران کدی نو چته مرتبه چته مالو د قران بیان دوله نو ما ته خدا وای دا علم نه ده نو سو ذات د سن خلق ده علم دغه دغه ته وای سر په نه خو ته وای پای کې د الله معرفت شته سر په نه هو کې پای کې پای باندې د جنت وعده شته چې سر په نه هو جنت به دوه خیر چرته شته چا ویلې چې سر په نه هو به جنت ته دي عقیده کې شته عقیده اغه ته دی عالم وای چې عقیده باندې نه فیږي په قران نه دی عالم دی اته قران وای ودا عالم نه دی ته چې قران ور دی وای نو الله وای او او قل قل الله شهید بینه وبینکم ولا غوار من زما استاد کې چې په حق ما او هی دی او شه ما ته دی قران دی پر چورم ته پر قران باندې د څن شرب د شناعت نه د جهنم د تلونه اواغه تو کوم یورن بلا چوت اور اس یو تا قران ان کو لا تشهدون اتا گوی کو چ ان ما لا لا نا الهتن اخرى اثر د الله نا جتر نور شته مشکل شو د اتا غوشته نو کده وی چشته نو قل لا اشهد و د دا گوی نو کوم و انما هو اله و دا قل قل و انما هو اله واحد یقین د الله جتر دی کیو وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِلَّا دبرات اي قرن دې بيزاره ما زم ما به کار دی اجا تا شرک کوي الذين كفن اتن امر كتاب دجر پین کار قرآن اخرن چور کرم گئی تا کتاب یاری پونو پیجنی حقانیت پیغمبر زم پیجنی حقانیت قرآن پیجنی حقانیت توحید کما رپون اپنا ام لکه څنګه پیجنی خپل زامن ا کسان تاوان کې چې خپل ځان د ایمان نراړي او من اظلم بیا د دې په تقدیر د قران اسو د قرضدارم دا چې جوړ کړ په الله باندې درو یا تقدیر کو په اتون داله دوه قسمه خلک یو د ځان نه مثلا کوي الله الله وی په جمعات کې ولار دي اباد مليان دی غوي دا د ځان نه لګي چې څوک حق وي دا تقدیر کوي اباد هغه چې قران نشته او کسی کوي دا الله وی دي دغه دوه ظالمان دي اجدان نے کسی کو اللہ نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا اغم غر ظالم دے اور اچ وہ سو دا حق پر اس تکذیب کا دم غر ظالم دے دوار پر عمل کیشتے ان هو کن شان دا دے لب لو ظالمون نہ کام دا ظالمان دی نہ کامیابی دے ظالمان تیاری گم او زجر پہ شرک بیا تخویف اخرى دی یوم نفسر جميعا یار کو چ پورتا گو دے ٹول نو بیا بو مونگا مشرکان تا این شرکاو کم چرته یې صداران ستاسو آکا سان تاسو ګومان کو تم علم تکون فتنه تم بیا باندې ګنده جواب دی دی د شرک نه ډک جواب دی مگر دا چې وای به الله ربینا قسم په الله ورنګ ما کو نه مشرکین نو موږ مو دا اولیاء او به موږ د بوت عبادت نه کړو دا شرک بوت پرستی او بوت پرستی نه کړی مغو بابا ترامل شوی مغو بود ترامل شوی نو ویلی اون در اگورا موحیده که پا کذبو علا تنگی دروی پا خبال دام شرک کوئی مغ شرک ننکنه او تو بای شرک مغ نکن و از اللہ هم هوا که تو قائل که پای مغ شرک کن بابا تا سجده و ننده خو شرک بود تا سجده کولی پیر تا پخبو گو ننده خو شرک ننه اون در اگورا که پا کذبو علا فکرم تنگی دروی پا خبال که امر که مداوی چه وال دارا بینما کنم ایمو خوب پیر تا سجده کرالا اگو بود نو مو قبر د بابا د اولیاء او قبر ته سجده کو او بوت نو واشه ثم انظر ثم لم يكن فتنه تما بیا بنی گندا جواب دی شر نر بدبودار جواب دی مگر راځي وای ولا ربنا قسم په الله اور څنګه ما كنا مشرکین نو موږ مشرکان او د وګړه که په کذب ولا مسنګ درو په خپل ځان مزانو باندې اور کوئی شی نه راځي دوی په درو جوړون کی اوس تسلیم بالغ لگا امنو باردینا رسول جی وقت بکیری تا تا قرآن تا برای غلی مشرک و جالنا علا قلوبنا اکینا ولی نیتی ٹھیک نده اگر دولی منگا پڑون دی بان پار دی چی پوان نشی پا قرآن بانی اصلاح دن نیت نیتی ٹھیک نو وفی آدان وقرا اپو گون دی کدون والی رت مطل نکو دیگی و این راو قلاتن که چلوین ار کسم دلیل اقلی نقلی وقی لائمون بی ایمان را بی پاگی باندی حتی از اجاو حتی که راو ایمان خبری را بل جگر ایک حتی از اجاو که حتی کلچراشی تا تا نو جگر ایک تا تا وائی یا کولو اترا آکازان چه کفر کرد کار کرد قرآن این حتا اللہ ساتو اولین نیدا مگر کسی را بخوانو دی و هم یان هاونانو ادائی منا خی خلق دا قرآن نا یا را پیغمبر نا و ان اونانو اخپلم اوڑی گر قرآن نا او مانا نها ینهی متعدی مانا بل منی کول انا آینهی لادی مانا اخپل اوڑی دون کی و هم یان هونانو ادائی منا کئی خلق قرآن او دیل علوم پکار دی ادا گران کتاب دی و ان اونان اخپلم اوڑی دو قرآن نا قرآن نزدکه نی چاہتا خی یا دوی مانا تا دوی مانا مزیدار دی و هم یان هونانو ادائی منا کئی خلق دی بیدتا دی پیغمبر نا و ان اونانو اخپل اوڑی تابعه دی پیغمبر راسو خون ابو طالب سیم نبی اسلام ترو زان قربانو نبی اسلام دو پارخو مطلی نمان اللہ که اقا مسئله من نبی دو بکر صدیق نبا اوچت صحابیو مطلی من اللہ خدا اقا محبت دی نبی اسلام سر دیر زیادو خدا دی رشتی محبتو لگستا ہے و روارد خرید دی اقا قرآن بیانه نستا تر محبت شای مامار دی یاتری دی خدا دی رشتی دو وجی دی دقا نده گور محبت دا خورتو که دا خویم خل بچو سرا و خل دو سرا کئی محبت آغا رشتی تو سرا پا دی بانو که دی دالا کتاب عالم دی دالا کتاب خادم دی دکا محبت پا دی بانو سرا ایمان کلکی که خواه نو ابو طالب سرا مینو نبی اسلام سرا کل چوالا کافران را لو تایی چی دارو آرد منی که خواه من قستا دیر لیادو که خود دی حد نوخته دی گوره که خدا غواری خدا دار کهو چه چه لوری خواهی که مار غواری جو سور غواری ورکو ولا که باچه غواری باچه کهوه خدا مسئل نکهیه اگر دا منگ سار لیادو که بیاب گرسا منگ لیاد نکه خواه اگر آو نبی اسلام واته چی ای رو آره دستا ترون را غری دی نو دی دا خبره کهی نو نبی اسلام پوشش دی که خصوصی را دو تا دی ترو وی تو مطر شا تم دو دیمت گر شا آدم مال ایسو کیا خوب دات خونو بیا کنه دا خو یو دل ابو بکر صدیق روانو دا غو دوتو د جاهلیت زمان ابن دعینا ما پرونه بیا شیر کړم دا خبره هغه ته اینا چرته روانه چرته دیوی اینا تذهب هغه ته اوری وان اسیحا زه غواړم چې بس سیاحت وکمانو مثلیکا ستا په ځان سره نشی تلی صاحب خلق دې وي وستم مخ وي خلق ما وباتنو وي صاحب جان سو خو سي نشي او تا وي راځي شو او په تر اوسه مدینه ته او مدینه کې ته چې خلق دا تاسو پیژنې وي دا ما دوست عدل ما پنا ور کړا او دته که چا سو وي کنه نو زب زما دای به بیا کته شي په ما تاسو لار دا اوی دا ټیک دا خود ته وا چې دې په بیت الله کې دې قران نه بیانې ځکه دې دنګ بچی خرابای کور کې وای کنه هغه ته یاره د خیر دی خبره مانه او دا ٹھیک ده نو آیا تور عائشہ دلان داغه نه روایت دی بخاری شریف کې بخاری روایت ده ها ما شیخ نورو ما پرم بیاو کتنو نو بخاری شریف کې روایت ده چې عائشہ دلان وای چې راغ نه تور دی په کور بیا وی چې د مرد دان شو نه بهر یو د کاسه جوړ ک چبوترا پای شروع شو وایغه خور دا ته ورو نرم وړي دا چې قرآن وین تر بیا خو روان یو تجربه تر دو نو دا عربو د مشرکان بچی خو وای به سرم جړل په دې بیا لاره ابن داینه په چیرې شرطه سړی خو مونږ بل شان چل شروع کړو دغه خدي خرابې دغه بچي خرابې ابن داینه ور بدرا یو یار سره ما په نار کړو په مال یار کوئی رخصه مړوي وي زستا پنا کې نیم ده نو نبی رحم هغه تر ته وای چې زبس نو کوم ستا پنا کای دې چې ته کای ته مو سره شه او نه نار واره او ته وای وای غم مو کو بس کوا لینتلو الیک به بجامم حتى اسد في التراب دفينا ورار صفا بيان كوا تلا تم نشي رسا خوال تم نشي رسو ترسو چ مالا دي په قبر کې مالا بالغ نه جوړ کړي يته په کای په قبر کې قبر هو کنه سر قبر کې وسر د سو دول به نه کول قبر وا کار په دین ابراهيمي ځانته وي او ته صاحب او کچر د ملامت نه وي چې دې براته وي نو ما بل ساده دین قبول کړ دا ټیک خبره خو نصیب کې نو نو هم یار آو نانو دایمن کای خلق ستارخ بیزتا نه لکه ابو طالب سات نور بمو وانا اون انو خپلم اوری ستار تا ورن تا ورن کای نو دک دا غلطی شو دا کدا کړه و نو ټول نو لیس صحابی و دا ابو طالب سی و مو اوس هغه ته د کنو می چور بیزت یخلو و خو مشرک دا ته پوس شو نبی اسلام نه چې دغه ستار تر دې مینا کړه و نو ستار دوی سکنسیشن تر رات بوتای ویاو نبی اسلام وی رات وته دا دے چې دې یو روایت کوي تر گیټو گیټو دا تخنی تر دې تو به ور کې سر سر به جو شوی د کده چای چې په خیر په دې کې یو روایت کوي چې سپلای به دوری دا لکه ټول کم دا عذاب د نبی اسلام د محبت دوی خو جهانو کې به همیشه د پروتې نشي په دې باندې بریلیانو شیګانو شی جوړ کړی دی دا غی اسلام دا غی اسلام الانګ دا صحیح حدیث ټوله وهم ينعونه او دای منکی خلق د پیغمبر د بیزتاینا او اوری د تابع د پیغمبرنا ویهلکونا نه علاقه دی مورق پل دانو ما شورن دای نفت دیگه شور نیشته ولا اترا تخویف اخری اکو چرتوی نی کل چود رو لشه بی پوربان وای با یا لیتنا دا فقالو اتراز یا لیتنا های های کاش که نردو و پشم دنیا تا ولا نو کدو او تقدیب نکو دا اتون در اخوان بیا من قرآن تا کینو و نکون دک پتا و تاولا گیسی قرآن کرین بغیر نجات نیشتا و نکون من مومنین اشو من ایمان والا ونا خیامت که بموایی لو کننا نسمو او ناقلو ما کننا فی اصحابی سایر نو بل بدالا ما بلکه کارش ریتا آقا چودی پتاون که بخکی هی ولو ردو اگر واپس چی دی دنیا تا لعادو واپس بای لیما آتا چی من کرد شو داگه ناو دی در رو جانا بعد حالا گوی دا آیا چی که مدنی دی دکا آقی خو شرک روی سرگند کو کنا تو پخکار کو نا اصل خبر دا دا اصل دا خبر دا چی شرک پتو ای شرک غلط وی نا ای دا شرک پتو لون ای خو لاد مگر اولیاء تر محبت کو او سم دی مشرکان چی نو دای خو شرک تا شرک وای نه نو دای تا با اوز پتاوی دا خو شرک و دا مانا شو خواه دکا دا اعتراض دا شوه ده چه خو شرک کارا کو بٹکڑه خونه دا قرآن وی بل بدال آمان بلکه کارا باشی دیتا آجو دوی پتاون که مخی پا دنیا که نای خو شرک نا پتاو بایی تیک دا شرک پتاو نا خو شرک دای شرک وی نه باشی پیوسا دل تا وطا پا دا شرک و دا قبر تا سجده کل پیر تا پسر که کتا کول را مدست شویل گیاروی کول دا شرکو واش پیوسا دا دی خودی بیدات بیدات دا سواب بی اوز با تا با دا بیال تا دگی چه دا بیدات و دا میلاد کول ارس کول دا بار خیرات بایی خودی تا خودی گناوی ننو دا با دا دا گندون هوا پوش پیوسا دا خبری بل با دا آلام دا اعتراض اون دی که دا جوابون هم زکی خواه بلکه خارا بشی دیتا آقا چیو ایچ پتون که بخواه آسه پتون دا پدو وی ما کو نا مشرک مو مشرکان مو خو لیا ته سجده کوم بوت ته سجده نه کو دغه ایت شرک نه ولا ردو اګه دوی واپس کړي دنیا ته خامخوا واپس بشي هغه کارون ته چې منع کړی شوی بیا به بت پرستی کوي بیا به هغه پیر پرستی کوي خبر پرستی وینم لک بیا د قرآن خلاف به کوي وینم لک کاذبون دی دروجن وقالو وای دی ان یې نه دا مگر ژوند دنیا دی ان یې مگر دوباره پورته کوي کې مړه دغه دنیا ده وای څوک پرې کوي کو ناټی راغلی د آخرت نه ورکه چپ وای آیا شو کا ژوند انجای کوي لګې ورځې څه پته لګي ولو ترا اكو تروین ته کچ درول شي به خپل ربانی نه خپل اسرات باندې به درول شي الله بو ته الی سازا بالحق انا دا جان ورفتیا قالو به بلا وربنا بشکا رختیار اعظم قسم دی پر ابزنگوان او به الله او ته کیدا فسادا شوی تاسو کو پر کون کی بیا دجر قد هتر لدن کذبو بلقاء الله یقین تاوان نیان دیا کسان چی تقدیل یوکا پا ملاقات دا اللہ باندی حتی دا جاتم مصا حتی کجرا راغلی تا قیامت ناسا پا نوائی بلی یا حتی واہ افسوس علاما پا فارت نا پیا چی من کم اکرو پائے کی یا من زیادت اکرو پائے کی یا حتی دا تو زمر کو بات چپن کی یا حت حتا علاما پرتو فی جنب اللہ ہائے ہائے منگ دا اللہ پا برا کے اوڑیر کامے کرو قرآن لم وقت نور کرو تو تش دنیا کے لگے ہو وہم ویا حملونا ادھے وہ بارکون کی دخپل بوجون دا گناہ انو پا شاگان اخپل وان دے اللہ سا مازرون خبر آباد داش دے یہ بار کئی تدھیر میں دنیا نوی جون دنیا مگر لو بھی دے آباسی ولدار آخر خامخا قرد آخر غوره ده فارده کسان یتقون چه زیاری که ده اللہ نه ده اللہ کتاب تکینا صافلا تاقلون وخرون درست که اکل نیشته چه اللہ کتاب ره نور که خطیه قد نالمو ادبیات تسلی تا بیانو که انو دی تکذیب که خیر ده قد نالمو یقینا پیج پوی منگا این نوی شان داری لحظنو کل لذی خام خاغم جن کئی تالا آقا بدر یقولون چی دی یقولون مقولی والا حضب کری دا چسی پا خلی را دیوائی با کلو بی پنج پیری دی کلو اولیاء نمان نکل بای دا دی یهودی دی کلو بل سوی پا انم لایو کذبون آکا کلو بای دی خوامی دی پا انم لایو کذبون آکا پا تکن دی ندر رو جن کئی تالا لیکن ظالمان پیتون دا اللہ بان انکار کون کریم بیا تسلی مثلا استغنا تسلی بگلیر زیادی ولقد کوزه په تر زمين قابل ک پته تر تکذیب شو ته پیغمبران مکه سان چا چې مثلا توحید بیان کړو هغه ته نسبت در روزن شو پس صبرو نو کلک شو صبر کو مغلاما کوذبو په باندې در پاغي باندې پاغه مثلا کلک شو چې تکذیب شو د پاغي باندې په توحید کلک شو دا تکذیب ونه کو چې توحید پرې دي لکه چې کلک شو ها توحید باندې پرې دي ګورم قرآن باندې پرې دي ګورم نه چې پرلمان شروع کړې بل کتاب شروع کړې مشکات شریف بیان کړو نه نه نه ګورې هغه نه پرېږدي تقریبونه تر توی شو حتی تامنا ترونه حتی چې راغی ته څنګه امداد راځي ته کلک شه ولا مبادل کلمات الله نشته بدلونکی فیصلی د الله فیصله کړې ولقد جاءک من نبأ المرسلین یقین راغلی تا ته د اخبار د پیغمبرانو ګوره اخري انجام به د چا وښي د پیغمبرانو ته پیغمبر وارسي طالب الله انجام خښي ګوره بل کتاب روانه لی بله مسله شروع نه کړي دکه مسله به کوي وان کان کبر علیک ارادهم بیا تسلی او که جرګران لګي په تا باندې اورېدل دی د الله د کتاب نه توحید نه نو فن استطانا که چېرته توان لري طاقت لري چې ولټه یو سرنګ په ځمکه او سلام یو پوړی په اسمان کې نو راغ دی ته معجزه اندې بیا نه مانی تا نه معجزې غواړي نو که ته اسمان ته وویل راغ دی مانی نه نو ماته وړه متانګه پل کار وکړي ولو شاء الله اکه جو خوښه ده الله جبریمن نو خام غونګړي به په قرآن باندې ټول به راوستو خدا د الله خوښه نه ده د قرآن اهل نه دي ټول به توحید راوستو ټول به قرآن راوستو فلا تكونوا من الجاهلين مکه کته د ناپویانو نه دا د ناپویانو خبره چې ټول دی مونږ لږ مثلا نرمه کړي ټول خلکو مني نو ته ځان ناپویان د کومرا والا کنه ښه ای قران والا ته خو یې مثلا و نرمه کړي ټول مې نه ګوره نرمه ما یو بل کتاب روان چې ټول مې نه ګوره دا د ناپویانو خبره جاهلان د غسل کیږي و یار قران باندې ټیک کیږي تبلیغان د کتاب نه ده پدې کې غالبا لیکلي مولانا نیاز صاحب خدای ته ما پیو کې انسان غلط کیږي اکه قصد نکلی بیا خو الله پویږه او فات موږ وسو و اکه غلطی کړل ته هغه وایي چې ما ډېره په قرآن باندې کوشش وکړم خو خلک نه سمېدل. ما وایي چې یاره بل یو کتاب داسې ګورو نو ما بیا دا کتاب ولیکه. ما بیا غالباً تقریا صاحب و دا چې کوم د دې بابا دی نو هغه غالباً ویلي او تقریا صاحب ما بیا دا کتاب ولیکم په هغې خلک را جمع شو. دا نو دا جاهلانو خبرې خانه تا ته په دې نه معمور چې ګن خلک ځان سره ګڼه کا یو دي دو داس پیغمبران تېر شوي نبی اسلام وایي چې د معراج ته تلم ما داس پیغمبرانو چې دوی سره یو ملګری نو بعد مې ویل چې یه چا سره یو چا سره دو چا سره درې ټولو نو علی اسلام سره اته جوړ شو درې شپږ درې درې درې درې زامن درې انګیندې بس په نهه نیم سوه کاله کې آندی بای نما دا دای کتاب کې ګوره خو چې کوم کتاب زما ذهن نه وتلی خپله دا ما کتلی دی ښه د راوي په دغه نه زه بیا ته بیا انشاءالله وښیم او زما مخې ته که راغی پخوا ما به دا کتابونه کتل ډېر خو موږ په نیټ کې لګیا د کتابونه پاتې دي زه به نیټ دا شعر عامیتوب دی بس هغه سړی چې دلته کون خلي نه ته به سر په نه وه کون ختې فلا تکونن من الجاهلین نه مه کېږه ته ناپوهانه په دې مشه تور لږ به دا مثلا نرم کو یا بل کتاب راوالو نو خلک به ډېر شي نه نه کو دا جاهلانو خبرې انما مدی تسلیخا انما تجب الذین یتقون قبل ای الله اعمال دا کسان چې اوري قرآن چې قرآن اوري کې دې سمجه اعمال قبول شه کنه نو چې قرآن نی ویل چې دې غلط اندغه عمل بوزو نه کوي تندې تور کې چل به شي یا دوی معنا یقین قبل احکام دا الله کلن چه اوی قرآن تو چه قرآن نو دی دا اللہ کونه بانسا پویگی والموتا امڑی مڑی چا تا دا قرآن نو دا مڑی دی یا باس امو اللہ پورتا بگی دی بیا با واری بیا با بیا با سب پایدی بیا بایی چه نورد دو منگو دنیا تا پاس کن منگو بیا اما نو قرآن واشه بیا با سب پایدی یا خانا بیا با سب پایدی او سو آورا کنا والموتا مڑی چی دی پورته به دی الله ژوندی به بیا به دی واوري بیا څه فائدہ شو سو مې دی ژوند بیا دی الله ته واپس کړی شي او وای دی لولا نزاوی اتم ربی ولرون لې ګرش په دی پیغمبر باندې یو معجزه درب دنه نو قل تو ته ان الله قادر بیشک الله قدرت لرون کې په دی باندې چرولی کې معجزه لیکن زیاد خلکو نه پیږي. واه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزجر لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما

ولا طارن یوم ارغچ الذی پخودی توئی صفات مواسحه یعنی وزا اسیم بنو په وزر باندې اوری کنا الذی نو دا چې الذی پخپل وزر باندې نو الا اممنا مگر دا قومونه دي استاد په شان پسې ضرورتونه کې بچو ته ضرورت چې تا بابا ته ته یو چې مارکو چرته او خرته دی بابا له چې مال بچی راکا یا مان ته بیماری لري کا یو چرته غوې ته لري تا نو خو هم خدمه چې هغه باباګان نه دي ما فرض نه پر کتاب من شه نه دې پر خدای مونږه په قران کې څه وشه هیڅ دلیل ټولم بیان کړی سو ما ویل لاره به مشر بیا و دې خپل رب ته پورته کړی شي بعد خلک دې کې یو خسرو یې زناور به پورته کړی شي او حدیث بیا ذکر کړی و چې د قیامت پر باندې یو خکر والا سروې لکه غوې دې سنډه دي او بل سروې والے دې په خکر باندې خری والے یا چرته چیلے میلے وڑو کے گڑا مڑا والے نو پا قیامت کے بدئیم را پورتا شی و تبای چی بدل تواخلا نو منگ واو منگ دا واو چی قرآن آئی در ما فرد نا پیر کتاب من شے قرآن کریم کے قرآن وما کننا معذبین حافظ حتا نباتا رسولا نوی منگ صدا ورکون کی تری چولی گو تا پیغمبر تورتی بسورت بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 کے وما کننا معذبین اچر نمگا سرور کم کی تردی چوری کو پیغمبر دے کمرہ لے گلے شہرے بل گورا انسانان ہوئی جکم خلق دے کس بخلق دی حدیث کرے دے ابو داود شریف ان القلم قد رفع عن ثلاثت قلم لکل دے گناہوں اچھت کرے شہرے دریونا من المجنون حتا یبرعا دلی ونی ترسو چی ٹھیک شو نیو وانی نائم حتا یستقضا ادودنه چې تر څو راوي ښه نه ده وانه سبي حتا عقلا اده ماشوم ته پورې ځوان شو نه ده ای ماشوم د عقل مند ده خو ځوان نه هغه نه قلم چت ده ک ګنا کوي ماپ ده دار دی ونه ده تر څو پورې ښه نه ده هغه نه ماپ ده اوده ده په هغه ګنا او ک تو ویښونی انو ماپ ده نو غوې سم ګناګار شه هغه ته کوم کتاب راغله ده اصل کې دی کې د حدیث شه ده حدیث صحیح ده ایک اشارہ دا مکمل عدل تا چکہ ادخ کرور نہ مراد چھے ظالم دے لیکن ظالم و بلی ملک دی ملک سور ظلم نہ کی کہ کرور دی اجدان غریبان جناکے نیولی دی لکان نیسی لادات ما شمان دی وارا لکان دی چھے نیولی پی جیلنو کی پرادی دی کال کال دو دو کالو شو نو دینا بتا پوس کی دیتا داوری دا ساسو کری ایک مکمل عدل بی دقا اجدان لبا اللہ طاقت ور کی ادینا بادل واسلی آخر دا مانا دا والذین کذبوا آیاتنا اغزان تکذیب کرن کہ باتوں بان سومن کان دی او گنگیاں دی پتیرو کی دی کان دی قران اورینا امی ابو کم مولارے بو کم دے قران بیان نہیں نہ پتیرو کی دی کا امی دے کا مولارے پتیرو کی دے مے شے اللہ آ تو کھے چھ پھران شے دے دیر خراب شو بیماری ادا دے خکانو سر زمگا فی ظلمات پہ تیارو کی من یشاء اللہ سمون کان دی داوری دا قرآن نا امید ناوری بکون گونگ دے مولا تے قرآن نا بیانی دعویٰ کئی دے لما بیانی نا فی ظلمات پہ کا امید کون دے ہم پہ تیارو کی دے کا مولا دے منا بیان ہم پہ تیارو کی دے من یشاء اللہ چل جوال اللہ گمراہی کی پری دیا گلا دا اللہ گمراہ کری دی آگا تا پتا ہو جدان دی وما ایشا چل جوال گر دیا گلا پلا رہنے گا وانی گرائی استی تاسو تاسو را استی دا اللہ رحم دے قل آرائیتو ما بلک نحم دلید و خبر را کی تاسو کرایشتا تو عذاب دا اللہ یا رایشتا تو قیامت آبی دا اللہ رحمت کوئی ببل سو کچری تاسو بشین چب بچین بل ایاو بلک خاص اللہ رحمت کوئی بتاسو نلری کئی اللہ آغا چی تاثر مات کوئی اگی کار تا انشاء کوئی تر خواہ خشی او یر کئی تاثو یر اوی تاثو آج تاثو شیر کان جو روی اللہ آخر آغا بیاسا بابا ہم یری دا واقع ولقد ارسلنا الى قوم امم استخویب و اثرات تذکر بینم و نقم و تکتر لیگری منگا امتون تا مخ کسان پیغمبران ای بیان وکړه ای ونه منه فاغذنا بالبأس آیات تخیل وکړي یقینا لېږلې مو متون ته پیغمبران مکستانه بیان هغه وکړه د توحید رد شرکونه خلکو ونه منه فاغذنا بالبأس ومنول په مالی تکلیفونو کې وضرا ابو بدن تکلیفونو کې اسمه بیمارو کې لعلهم يتضرعون خامخا دی اجدو کې الله تا اخپل شرکیات پری د الله کتاب خلاف پری فلولا اذا جاء اجام باس ورنا کل چرا دی تا ځان تزا فلولا تضرعون نو ول دی اجدو نکړه اوس په کار نه چې اجدو کړو الله کتاب دراغلو سور ظلم پر ملک شروع دی ادا الله کتاب درسونه زمون ډیر شروع دی پټول ملک شروع دی د پنځپیر پټو په باجوړ کوم درسونه دي په دیر کې درسونه دي په پار ځای کې درسونه دي موږ پنجاب کې درسونه دي نو جزي کوي راضي دی په خور دغه کسان دي چې راضي نو فلولا تذرو ولې جزو نکړه ولیکن قصد چې وکړه راشه دی وکړه کوم بخران چې الله هم د غضب نه خلاص کی خدای رب رحم وکي سم بندیان رب بادشاہان کی د سختی بر باندې لری شي کنه ولكن قصد قلوبهم لكن استخشرون دا اذا الله دا كتاب نده نمو الشيطان خيطا قلو دا شيطان شيطان آج تدوئي كم تاسخو دير دو چت کار خو تاسو كوي دا خلق اصلاح خو تاسو شروع کرده او لئي تاسو دير نکان خلق كي عمره كوي حجونا كوي تاسو چت کار كوي فلم ما نسو هر قد دا پري خدا چه نسيت شو دا تفاقش دا الله كتاب پري خدا فتح نارم دا پر دل طريقو شروع شا تذكر بنه و نقم اول کې الله په سختای راغلی نو چې بیا د هر نه واړو بیا په الله مهربانۍ کې مالونه ور راغلیږي ښه مالونه ارته علما سور کړي چې پرېښودی هغه چې نتیت شو په هغه چې د الله کتاب یې پرېښود فتحنا لهم ابواب کل شی نو پرانیستې مو پای باندې دروازې د هر یو نعمت بچي ډېر شو مال ډېر شو افسرای شوې حتی دا فریحو حتی کله چې ښه مست شو بما اوتو په هغه باندې چې دته ورکړی شو اخرنا امن الناصاب ناصاب دیو ناامیدي کوونکي بیا دا دې ته وایي استدراج اول یې پرې راوسه سختی چې سم شي نو چې سم نه شو نو بیا له مالداري مال راوسه ځکه غریبۍ کې نیولی نو دومره به نو تنګ شوي چې په بار وخېژو چې یو ګز نه راخلاص کړي لږ خوږي چې پنځو ګز نه راخلاص کړي ډېر چې شلو ګز نه راخلاص کړي ډېر خوږي چې سلو ګز نه راخلاص اوچتولې اوچتولې چې برابري کړي دکه خلک فقطع دابر قوم الذین ظلموا نو پرېکړه شو مونډو جړه دغه قومه کړه چې ظالمانو ظالمانو د الله کتاب نه وختو والحمدلله رب العالمین د خدای ټول صفتونه خاص الله چې رب مخلوقان وا الحمد لله ويمسك الله بالضر فلا كاشف له الا هو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين اتلى سم دليل قل ارايتم وخبرك ان اخذ الله سماكم كتري واخد الله تقدر دوستاسو وبصاركم تقدر دوستاسو او مور رجل فرون ساسو تقد يعني لواني ديكي من اله غير الله سوگ ده جترا بیده اللہ چرات ده بگتا تا بیهی پدی یو یو بانده سوگ ده کنوزی موار سوگ ده راندوزی موار سوگ ده لیوانو پیل سوگ ده اون بر کیفان سر براد او گرا سرنگی بیا بیا بیا نو منگا ده لائل ده خپلوا دانیت بیا هم ده یو دی او تل یو لسم دلیل قل ارائیتو ما و خبر ارائیتو کن خبر را کئی تاسو ان اتاکن کرایشتاو تا زابده اللہ ناسا پا بید دلائل او جرتن یخ کار په دلائل باندې هل یلا کل القوم الظالم هل الاک باندې شو ور قوم ظالمان تاسو مشرکان او من ذر مرسل اوس ال د ارتال په رسول پیغمبران صلی الله علیه و رسول پیغمبران صلی الله علیه کی بیا دی باندې ونه کی او من رسل مرسلین ام دالګو پیغمبران یا ورسان پیغمبران الا مبشرین مگر دې ورکوم کی مانون کو ته پازه بیان او مون دې نه ایا ورکوم کی نه مانون کو ته پازه بیان او مون آمن نو چا چی آمن ایمان را او ایمان سی او یو الله داتا مشکل خوشاله دې واسطه اصلاح وکړه خپل یا د نور خلق اصلاح او اصلحه د نور خلق اصلاح وکړه نو فلا خوف علیهم نو به یره په دې باندې دا انده د فاره ان به دې غم دې شي د دې د ولایت درجه ته ورسید الا انه لیا الله لا خوف علیهم ولا هم یخدم سوره یونس آیت 62 دا ولی شخا چې بلته قران بیان کو اقیر سم ولی دی خام د دې دې مطمئن دې باندې نېری تر دا غم نه چې ګرانی دې دې کنه دې ګرانی والذین کذبوا تخویب منکرین ته هغه ځان تکذیب کوونکي راته نو قران تکې نه ناس یا قران ویلې نه بیان یا معصوم راځه ورته دې تاسو په تاسو دې کوم ماته دې الله قل قل لكم ان خدان الله وان لم تعتج ما تخدان دې الله نبي تصرف نبي رسولنا چې پیغمبر له نو کو دا تا گنج بخښ نه ما ولا علم الغيبه اذن په نبي دې غيب نبي رسولنا ولا قل لكم اني ملك اذن لم تعتج زم فرخت د نوراني مخلوق نه ما ان اتب الا نو تثيب يا نو جواب ان اتب الا ما يحيي لي تابين مگر دا چې وای کول شي ما ته بعدا قل الا يسوي اما و برابر دی روند الله کتاب نه جاهل مشرک والبصير اريدن کي عالم او واحد برابر دی نا افلا تتفکرون اتا سوچ نه کوي واندر بي او رو په قران باندې کړه چې ریږي اند دي خبره څوک یې رو چې مسلمان دی ګوره چې داغه وکیدم د مسلمان خو کې دی دا دا چې بل څه به مخلاصي هغه یې رو چې ګورنه نشي خلاصوره واندر بي ویرو پا دی قرآن بانا کتان جا خاپونا ایوح شروع الى ربیم چی یری گر دینا چی پردکول وی خپل ربطان ویرو پا دی چی لیه سلام نمی دی لبید اللہ نا تو گو مددگار نسو خلاصا ان کے لعلم یتن خام چی رضی ویرو گی دا اللہ نا اکید سمکی اکید روانا دی مسلمان خو قیامت منی خدا چې کړي په دې دغه چې ما بابا خلاصې ویار چې خطو خلاص ول نشي چې یو یریږي قران تکې نه کې دې سم شي ولا تطر اوس ترغیب ورکړي په موالات د موحدینو باندې یا ساته موالات د موحدینو د ایمانیات او د اصول د ایمان نه ښه یو څه توحید مانه که غریب دې ځان تر جوخت ور لکه بینا سپکه بینا دا ټول تاسو قران ولته د دې خلکو سو بیزتی کوي کنه ان یا تا تا غدا د الله بیزت د الله مل معنی ته قران الله راوسته توحید لراغه دی ولا تطر الذين اما شر زانا کتان چرابت رحمت کای خپل رب سوا سبب گا یا رب علی خلق خپل رب تا توحید بیان نه سبب گا دادان نشړه ما دادان ترکه یریدونا غوری رضا د الله د الله رضا لګه دنیا لنی رضا لګیا لک صورت کہا پو گوری آیت نمبر 28 لگل تک دیر مزیدار دی بیا ام دا خبری دی او پا جدا طریقہ مانی دی لطا میشہ ڈالتا وی یوزائی شو سا واس بیرون اب تک کلک اخپل دان سردا کرن یا دون ربان بلغدات وارشی شی رامات کئی اخپل رب سبا بیگا کلک کرن ایسا رامات گرشا یا رامات بلی خلق اخپل رب تا توحید بیا نئی توحید لخلق روازی سبا بیگا یورینو وجو ور دی رضا د الله دنیا لره په تقریبا پیسې نه اخلي په قران مې پیسې نه د الله رضا مطلب دی ولا تعد عنا کانما اب متیره واستر کې خپل د خلکو د قران چې بي پیسې بیانې غریب دی قران لره اغله د ستر کې وانړې تو کدی د ستر کې وانه مالدار څه دوکتن توري د تل حیات دنیا ته رضا کې د جو دو ډول سنگار د ته دنیا پرته مولوی سی بیا چې مالدار له دغه توجه کې غریب ته دعا سلام نه کوي ولا توتیا بلا ورا ولا توتیا من خپل نه قلب او امون دا غچا چې غافل کړم غړو دا د خپل کتاب نه دا الله د کتاب خدمت نه کوي غافل دی ته دا خبر مانی وتبا او تابع د خپل خواهش دین نه خپل خواهش ګرځول دي وکانه امر فرطا او دې کار دا د هر نه تیریندار نلته وي ولا تطرد الذين اما شرا دزانا کدان چرا مات کوي خپل سبا بیگا موحد یا رب علی خلق را خپل تا توحید تا توحید بیان نه قران بیان نه سبا بیگا دغه جس فقیر یریدون غوړی رضا د الله دنیا ر پر نه لګا مالک من حساب من شی نشته پتا باند مالدار دی حساب کوي اوس شی او ما من حساب کوي نشته حساب ستانه پر مالدار من شی فتح ترم کتا دا غریبانانو شرل دا مالدار دو جی سا کتان رای نبی اسلام دوی دا لرکا دا اجزان مونگ بیارا شو اللہ ای کدو شرل کنا فتح کون من ظالمین شیبت ظالمان نن دا مولا ترکم دا غدا غریب لا اهمیت نور کئی مالدار با رابلی غلب اللہ پروتوکول مونگ دانو جب مالدار لبیزتیو کا خود غریب عزت زیاد کوا دکا غریب مالدار نه کیسه نو کړل هغه نه خپګیا سي مالدار او غریب خدا وړي وړي وړو کې بیا ډېر خپکیږي نو د غریب ته پړب خپکېدو الله ګوره الله خپکی غریب خپن کوي بس وکذالک بطن بعضهم ببعض لکه څنګه چې ستای دشمن د غشان امتحان کو مونږه د بعد موجودون په بعد مشرکان سره لیقول دې پر چې وي دا مشرکان هؤلاء من الله علينا عليهم من بين ادا کذان چې سان کړه الله په دې باندې موږ کله کړه ته دور عالم یا نوی نوی خبرې کوي ولی بابا جی او دا لوی لوی علما پلان کی صاحب سان بی سان بو یک صاحب او دا رنگیا پلان کی صاحب او انگلی صاحب سبزاده صاحب سگزاده صاحب ما وی از شپی خاند کرده یو دا غره خپلو ما اشو مراغل اغا جوارن اغا یو گوی مانگ دا سبزاده وی ما بیا دلیر مودا خبا و دنو خبرا دیر خالکان دیر غزر دیر خیلی زبا چی دی ما بیا تای مره با تا تا من دیویلی ما دا غرامیان تا مگو یا پا دا نمونه قرده یا تا خ خالکه آها اولای من نلا علیه ما آده کتان چه اخسان کرده اللہ پر ایبان زنگ پا منز که لکه دا نو ال دا تابا دا دا دا نی مسئلی تکه دا لی علمان وانی دیکڑی او کنا وخا وعلی صلی اللہ بی ادا سا جواب علی صلی اللہ بی علام بیش حیاء کرن وانا دی اللہ خب و پتا بیارو پل خشکر دو دا اللہ تا بیارو کرا رہا خستا مولا تی پتا کرے بات دیت خاک نشی کولے دارو بیا قبل آرہ ویدا جا کاللذین ایمین بی آیتنا کل چراشتا تا کسان چی مان رج دنگ پاتو نباندے فقل سلام علیکم تو تو السلام علیکم ترک خدا ندا ترک خدا چه سکرائی وی اسلام علیکم تو بایو علیکم اسلام پا خیر آلی اصل که یہ سلام نمراد خیر آلی دے سلام پڑی رو مانے پس پا مانا دا تحنیی مبارک شا مبارک شا پا ملا پا مانا دا ترحیب پا خیر آلی پا خیر آلی حر کلا شا پا مانا دا متارکت نویتے چه وی پا قبرون دیتو چه اسلام علیکم یا اللہ قبور وی غیوری نا وی نا سلام پسو مانو دی وایا سلام پسو مانو دی دی دا وګورا چیرې شاو سلام کوي ته باڅه کې دی سلام په مانا سلام د ترحیب دی مرحبا مرحبا مرحبا خیر علی په خیر علی به چې په خیر علی قران ور په خیر علی دا دوست دا الله دوست په خیر علی په خیر علی راشه راځه واشه کله کله دا په مانا د دغې د بایکاټ لګو ګورې په کله کله په معنا بایکاټ لکه صورت مریم ګورې شپاړسم سپاره آیت نمبر 46-47 قال ابراهیم اعظم پلار سره خبرې کوي نو پلار غوسه شوی دی برابر کړی پلار په مسله کې نو پلار وایي اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم اتا اوریدون که زما دا اجتران او ابراهیم ته نه مني لیلا هم تندوی که چرمن نه شو دی دغه نه بیزتای نه لارجومن نه کوم خان په ګټو باندې ولما وجرنی ملیا بیرته زما ډېر زمانه قال سلام علیک و ابراهیم السلام بچاو دی په تابان زمان دا دبای کار زما تا نه دا سلام متارکت ته تک مشرف ته خو سلام نشي کول چې پتاي رحمتونه سافر وکر ربی تر چې بخنه وام توفه در خپل نه انه یو کنند الله دې په ما باندې مهربان واشه نو سلام ورو په یو معنا نه خانه چې ته به یو معنا کې دارنګې لکه سورته فرقان ګورې الله سلام په کوم معنا ده دا ځان موږ له وخت خرابای اګه دا نه وینم بیا خو په مثلا نو واضح کیږي اخری مخ کې آیت نمبر 63 وای عباد الرحمن ابندگان مې ربان بادشاہ کتان یم شونه لا ارض چې ګردی پزماکه کې پاجزا سره اکر خان نه کوي ودا خاتم الجاهلون کچ خبر کوي سره نه پویان نو قالو تا اندهی تو وی پورا وینا دا تو وی سلام سو دادا میو قول وی وطا دی پورا وینا تو وی چه دانا جو وطا وی دا اوگا متارکت بعد خلق وقت سه وطا وی دماتا سسنا جاہل تبا پورا وینا که تو وی لطا بیان که کل سلام دا مبارک بادی وی لکه صورت صافات غوري ما نه یوند د نوتی دی خدا ګور کوش وکاون اخو یاد دی ولا نور دی کده دا لکه موسی علی السلام توی سلام علی موسی سمان وارو السلام علیکم موسی نا بچاو دے دا اللہ رحمتون دا اللہ پا موسی پارون بانے دا تا دے سلام دا رحمت تے خام سلام دا رحمت دے دا وی عوام زائی پر آبان چیزے کہ سلام پا دے مانے دارنگی گور آیت نمبر 130 بدی سورت کے سلام علی الیاسین بچاو دا اللہ دے پیس الیاس علیہ السلام باندے یا رحمت دی رحمت رحمتون دی پی الیاس علیہ السلام باندے نو دی تا سلام دا سلام دا دعا دان چا سلام علیکم ای دیاس آو سلام دا خمانا اپا جنت کی کم سلامی اگر بای دا تحنی چا مبارک دی چا مبارک دا براشد انشاءاللہ نو دا کم چا مرو تا سلام کی شاو اللہ وی سلام موتارا بمانا ہے دعا استا مرو تا چا کم سلام کی گی دا پا مان دعا باندی وی دان چا ارد ہے کہ سلام سلام نو دل دا حسو فقل سلام علیکم و آیا سلام علیکم پخیر رای پخیر رای مرحبا مرحبا مرحبا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بن بالقوم پوشی اول واب دی فقال سلام علیکم فقل توتوا بچاو دی پتا سلامتی آدی پتا تو باندی دارنگی رحمتون دی پتا تو باندی کتوا ربکم مکرکر رفتات مخبول دامر مربان تیا تی اللہ روان دیرہ میرا بانی مکرہ بچی ہے چرا اس تی قرآن دا دے بھائی نا جیز خلیر گناہ گا تو آتا ہے نا آنو شان دا امان امیر اسمین کو میں سوان تاک گناہ و نکرم نا پوئے کہ اللہ بادی ماب کی تو بادی ویستا کنا آنو شان دا امان امیر اسمین کو میں سوان چاچا مل کرے ستاسونا بعد بی جہال ہیں پس حبنا پوئے قرآن لا نیو راگ لے آقا دمائن دا جاہلیت زمان ہوئی دا قرآن نمخ کچھ کم آگا اوس چکم خلق قرآن تا نہیں نا دا جاہلانو و جہلائی کسی کڑی دی جہلت کے سو مطا میں باری بیا تو بایستا پر در قرآن لرا تو بایستا اواز لاغ پر در عمالی درد کا دخل کو اسلاح مکڑا پان نو یقین دے چلے اقین اللہ چلے بخون گا مربان دے وقت دار دا دوی مقابا لگا سنگ چیز تا خلاف دندہ کرنگے نو پاسل آیات بیا بیا وازی کمانگ دلالت تو اید لیتا دبین دے پار چی کارشی لار د مجرمان چې بیما بیا بیا توې بیان کړه الله وایي چې چا بد لګي چې پته ولګي قل ان دی به ما بد نه لګو ته خبرې کو وامنو قل ان نو وي ته وایي کنه زما نه کښې دی عبادت دا کسان چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه ودا تابعین کوم د خواهشات استاد نو کوم تابعین کما وکړه قد ولال ته وي کنه زما ګمراه شم په دا واقعا نه بیان زه لار مونږ نور کنه قل انی علی بینت من ربی و یقین زیما پا دلیل باند رب نما سا قرآن دے و کذبتون بی تا تقذیب کو پی دلیل باند تا نما نے ما اندی ما تا تجربن بی نشتے ما تا عرشت اتلوار کوئی پاگی باندی ما تا عذاب نشتے این الحکم اللہ للہ ندی اختیار مگر خاص دا اللہ دے یا قصول حق بیانی اللہ حق او دا اللہ بہترین پیسلہ کون کے دے قل لو اندا اندی وا کچر ما سا غذاب چتا تلوار کوئی پاگی باندی نو خام خواہ پہ طلب شروع دا کار پا میں زمان سا اس میں برابر کرے ہوئی واللہ علم بی ظالمین اللہ پوری پا ظالمان و باندے آدھے اللہ سے چاہ بیان دا غیب و دیلا علم و اللہ ہو نپوری پا دی بچا بیان و باندے بید اللہ نہیں سوکم او دا اللہ پوری پاگا باندے پا اچھا باندے دی پر اندہ باندے دی او دا او وما تو تسخط میں ورا قتن نگر دی دی او پانا دی او اونینا الا علم والا گر اللہ تھا پتہ سور پانی غور دینا نا پا ہندوستان کے پا افغانستان کے پا انگلینڈ کے امریکہ کے پا دا افریقی زنگلات ہو کے دا چاہ تھا پتہ سے مولا اے ولی تھا نو علم غیب ہو تھا چر تا نگا اجت روا سنگا دا دل اقلی الا علم والا مگر پوری اللہ پا با اللہ حبتن انا غور دی گیا دانا پا تیرو اوچا کے ولا رتب ولا بیسن نلون دا دانا انا اوچا دانا لون دا اوچا سمانا زمیندار چې کله غنم وکري فصل نو دوه درې دی بعد لاړ شي څلور دی بعد نو هغه کیل الټه ځمکه نو دوه درې دانې راوباسي په ګوتو کې زور ورکړي شام نو چې هغې نم اغوستي که نه وایي په ځمکه کې واتر شي دانې به راوخېږي فصل او چې اوچي کلکه وو هو دا پس وایونه دا دانه نه راخي جوي مکه کې وتر نه وو ابا دا تخم خراب شه داغه نو الله وای ته خو په دې معلومه چې زور ورکه کنه الله وای ما ته پته چې کوم براخي چې کوم نه دا د الله علم دی دا د بل چا علم شته الا فی کتاب نو نو نو دا نه زرغون دون کی دانه ولا به نو چا دا نه رد نظر غون دون کی دانه مگر په علم د الله کی الله ته پته کوم بر زرغونیږي کوم بر زرغونیږي او بل دلیل او دا الله ذات توفاکم بالل چ قبضه کوي تاسو په شپه کې دا چې مړی تاسو په شپه کې وعلى ما جرحتم اپو دلته په باندې تاسو کار کوي ګټي پرواز کې جرح کاسب جرح ثم یبعثکم بیا پورته کتاب پی په دې حالت کې په شپه ورځ کې سره پاره لوقدا جل موسم د پر چې پوره شي نیټه مقرر خپل ژوند تور شپې ته کله اتیا کوم کې شو سر کې مونږ یې کنه وجل موسم سمل مرجو کما بیا دی اللہ تو واپس تاسو دا نو پو بی کتاس بیا پو بی کتاس پاچ تاسو کول او دا اللہ زور اول دے پرادا پر باندی گان رالی پر تابانی گبانی فارغ دے حتی کل چراشی او تنسا تا اللہ ما دمر نو روح اخلی دنا زمنگا استازی زنگا پارغ دے او دا فارغ دے لگا فارتون زیادتے نگی کامی نکی پرخته د مرگ ملک الموت دا یو نه ده ښه دلیل اسلام چې کوم دی هغه ته ملک الموت ویل کېږي د هغوی سردار دی باقي داسې لکه کومه یو چې په ډوډي باندې ولګي فرق هغه وخت کې ملک الموت شي لکه تحصیلدار خو یو نه دی که دا اسم دی دا نوم دی پوه شي یعنی دا نوم دی او دا نه چې تحصیلدار یوي خو چې کوم په ډیوټا ولګي دغه بس هغه بیا تحصیلداري د صحابه ځان د سره تحصیلدار د مردان ځان لی د نوخار ځان لی د چار سړي ځان لی د پیخور ځان لی دی پیخور کې بیا ډېر شی دي چې تحصیلداران نو تحصیلدار یو د کرنګي د فارښتي د مرګ چې کوي دا یو ځکه رسول نه جمع وهم جمع راوړي بیا لا فردون زیاتی نه کوي او باقي صورت الف لام سیده وګورئ تاسو 21 پاره د غاربانه هلته کې آد نمبر 10 تھی غارہ کو لس دس تھی کو 11 نے 11 قل یتوفاکم و روحنا لتانا پرخت امر او کل بكم چ مقرر کرے چھ پتہ سو باند سم الہ ربکم ترجم بیا خپل رب تو اپات کرے داس ملک الموت دم چ کم دے سے چھلے یدا اس میں سچ سے مڑن دا اس اسم عالم دے یا دا اس میں عالم دے اسمی صفت دی اسمی صفت یعنی آغا چه پر ڈیوٹاو لگ باز دا ملک الموت شی لکه تحصیل دار اسمی صفت دی اسمی علمی چه یو کش یو تحصیل دار دی پا دنیا کې یا پا پاکستان کې نو دک کرنگی ملک الموت دلتیم دا جمع دیر دان کرا دی جمع دان چو گرده که جمع گوری دی پا دی صورتو گوری لگا صورت عراب آیت نور 37 یا 38 گورا حال تم دا شان دی آیت نور 37 پمن ازمی من ابتلا اللہ کذبن و کذب یاتی ولیکن نالو نصیب من الکتاب حتی ازا جات و رسولنا حتی کل شراج دی دنگا پرختی یا توفاون جمرا رسولنا جمرا جروحنا حرید دینا نو قالو ویو تا پرختی قالو یو ننا چی قالا اینا ما کندون چرتی چی تاثرہ مات کو بید اللہ نا نو قالو ویو زلو اننا و شایدو اللہ نفسو اننا نو دلتا رسولنا وی دیرو دانا کبا انشاءاللہ راشی دارنگی صورت دا بس ډیر دان کې موږ ذهن نه وځي خام موږ ته مخ ودار ته یاد اوس بس لګ دی ریږي خدای دې خیر وکړي ستو پتو روح دې د نه دنګ استادي زنګ فرښتې و هم او دا فرښتې لا فرتون کم نه کوي زیات افراط تفرید نه کوي کم هم نه کوي زیات هم نه کوي چې څوک چا په لګل شي ابراولي دا نه روح اخلي گنی تا تو گو پلاری نکی وی بودای پروتی آقا جوانده پاد شی و زوان علکی غلار شی آقا بوزی تا غبانه او کم شوی آقا بودا پروتی تو کالا و کم من حروت زیونو حالی زوجی ها و قد قبیت ارواحم لیت القدری و کم من سیین مات من غیر اللتین و کم من علین عاشاین من زد مدهری و وکم من عروت زینوها لزوجها لذل داتو شی او ناوی خستکی سبای واده بلا واده وقد قبلت ارخواهم لیلت القدر لیلت القدر که پاگه من پیسل شی پاگه جینا شی دیبا دا من در واده پش پا بانی مرشی دا واده پا بلا زبانی مرشی اوی بیگا و یه جمی که واده کرو زان تیتر لگولو اپا تیتر که گیس جمع شو علا که جینا دوارا مرشو دا شوی دیر در شویش داشتن لاریم پاچی نیکیم پاچی و هم لاو فردون یو خدا داغی و بچه و انا جوڑو دی با یا اللہ زمان خود ایر جوان تیر رماری رمازی غستی دی آد داخو ماشون تو خیست نید دی دیتو پدای ما واقع دی نو چرت یو ٹھوک مارو ناغو خبر آوری دا اندرش پیر آگل بودای خو دور پیگ نا دا کٹ دا لاند و تناس دی انجا کٹ والا تو خواد دوری و ایسو کن آگا گنے کرد دا بیو دا شویده نجی بیا خط کٹ ہو دا خاطر ہے نیسو کہ یہ مالک کرمہ یہ گورا بیمار ہو دا جوڑ گورا آگا دا بیمار خواہ یہ یاد نجی گو روغ واقع لے وہم لا فردتون او دئی زیادتی او کامین کسو مرود دیل اللہ بیا با پکرش دیل اللہ تا چمریشی مولا مول حق چی ماوین دی پر اختیار دک در اختیار مردگاہ دی دا دی چرا مردگی بابا جی دک خود دزان درور جوڑ کری دی دانه چای دروغ دی خود دای دا دروغ جور که آخه خلکو پیر بابا که کاتر دا لوی خلکو اللہ دولا جنتون نظر که اللہ دو تمام پیو که کس غلطی دیشی دا اللہ دید خیل خادمانو اللہ لول حکم خبردار خادی اللہ لی اختیار دی او دا اللہ در حساب کون کرده و سوگ دی چه بچ کئی تاسو تیارو دو دلون دی دو چه دلون دی نا سوکا بچ کئی چه تاسو آمد کوئی اغلا پا جزا پرو بانده او آیا تاسو لین انجانا من آزی کچر بچ دکرو منگر دی مصیباتنا نو خامخاشو منگر تابدارنا قل لاو نجیکو منها و اللہ بچ کئی تاسو دی بابا منشی بچ کولا و من کولی کارو ادھار مصیباتنا بیام تاو شرکا و ای بلتا مد شوائے قل لاو دا بل دلیل و دا اللہ قدرتون کئی پا دیوان چراولی پا تازبان آزاب دا پاس دلی اخلی مده تا خوی پی دنیاوی مده راولی پا تازبان آزاب دا پاس تاسو حاکمان در بان خراب راولی یار بان دا برنا اور راو گردی باشی پر اختیر راولی در بان دا برنا برا بردی که لکر لو ترسام دا کم کان در بان راو ورائی و من تاختیر یا دلان دا خپوست ران زلدار بان راولی از مکر دوب کی یا پسلون دا خراب کی یا تابدار لده گمراه دا کی خراب کی چستا تا تابیاری بیانه کی او البیده کم شیانا یا گردوڑ کی تاب دالی دالی پخپنو که دالی دالی شی دا بریده دی دا دیو بانده دی دا غیر مقالید دی دا پلان که دنگ دی پخپنو که پا جنگون بواوڑی وزیقا دی قرآن نوختی دی تولو گوڑی گردوڑ کری دی وزیقا بازکم باسا باز او تا کئی باسا او تا جنگ دا باز یار بان بل ملک راولی لکه په افغانستان باندې روس راوسته بیا په امریکا راوسته په دې ملک باندې بد غلط خلک بیا راوسته دي اوندور کې په انتر برات وګوره څنګه بیا بیا باندې موږ دلاله توحید د خپل ودانت لعلم یا فقهون خامخې دی پوه شي وکذب قومک او تکذیبو په دې قران باندې ستا قوم اهل لاش دا قران حق دی والله ستو علیکم وکیل نیم زه په تاسو باندې موار لیکل نبا مستقر تو فارد او خبر وقت دو دری دو دے حضر چی خبر وقت بان برا دی و صحب و تعالی مندر چی پو بشی داسو و دار ایتا اللہ دین خود من پی آیاتنا او کل چی وین تا قسم براد دا آدھا و دین لکا سنگا چی موالات دا موحدین و دا ایمان ندی دارن ترک موالات دام گرده بیمان ندی چی دا قرآن خلاب کئی عقیده غلط بایکار باتی که و دار ایتا لذین یخودون پی آیاتنا او کارشتوی نا کسان چی یخودون ننو دیدن پاتون که یعنی غلط معنی که مری نا مری یو ری دا که یو مشکل کشا دا تاشته نفعاری نام مخت وارو دان چی بایکار تو کام خطا خود ترده پر چی شروعش دایی چی ننو دیدن شروعش با بیان بلکه چی بیا غش شرکیات پریدی نو بیا خیر ده و من سی انکا شیطان اکو چریر کتان شیطان تو سرکی ناسی نفلا تقود بازا ذکران مکی نپد یادی دون شیطات یا جوی داخو مشرک دی مال قوم ظالم سرقوم ظالمان و یرن بیا دی اسلام بسو کچی دی سرکی نینا دی ترموز نکی بیرتیان سران جواب موما علاللذین تقون من خسابین شی نشتی پا آکتا ما چیری دا اللہ نا د حساب کتاب د مشرکان نه څه یریږي نه مطلب بیان نه ته مطلب بیانو نو پتا نشته ته ولیکن ذکر لکه نشته در باندې پند به ورکې ضروری نشته ته لمونځ کو په جماعت کې هر دفعه بازار کو ته پند ورکا د الله کتاب ته راوباله لعلهم یتقون خامخا دې یریږي او پرې دا کسان چې نولې دین خپل لوبیا بس وغرغم حیات الدنیا دوکه کچولی ژوند دنیا دنیا فرض پریږده وذکر بی او پندور کو په قران باندې ان تبتلا لئلا تبتلا چې هلاک نشي او نه پخ په صبر خپل اعمال خبرې کا په یو یو چې لې سلام من دون الله ولیونه نو نشته دلا بیر الله نه څوک مددگار ان ذو خلاصون کې وان تعدل كل عدل اکه په دې ورکه پوره په دې ټول دنیا ورکه تزان خلاصون لا خذ منها قبول بعد کرشی نفسنا دا کسان آغادی چین اپسیلو حلاکرش پساب دا خبرو آمال و شرکیاتو دیل دیس کلده گرم و بونا آزاد دردنک پساب دا چی دی کفر کون کی دی و آنا تو من دون اللہ آرامات کم دید اللہ نا چی نا پایدارا کرشی ما تا نا نقصان دا پا کرشی ما نا و پشم دا اللہ کابینا پا خبرو پوندو بانی پا دینا چی زید بل توفیق را کرد اللہ دا ایمان نو داس واپس به کله دی کرن دی لدی پشان واپس کی دا قسم اس ته تو شیاطین فی الارض چی غردو له دل شیطانان پس را کی پر زنگل کی حیران پدا سر کی حیران پریشان لهو اصحابنا دد ملگری چرا بلی دل الا خدا پتا دو قران سن و تو ایت نارا شمنتا نو دے ایران چا پس ورشما مثال پیش کرو سری توحید مانے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی آدھے بیا میں رحمت شدو ازوانا تا دا مثال دا غریب ونی دے چا پس یرا کے رکھ شوئے دے اتا خالق آواز کئی دے اس گڑ وڑ دے وامرنا ما توکم شوئے لے نسلم رب العالمین چا غرا کرو ما کتاب در دو مخلوقات تا وان اقی ما توکم شوئے چا جاری بکوم با موز واتقو یرگ دا اللہ نا مسئلہ بیان کا او دا اللہ آزاد ایلی توسن دی اللہ تا پورتا کورشی بل دلیل واللہ سم واللذی دا اللہ آزاد تے چی پیدا کریس مہنز مقابل حق چاک خارشی اپار جبوی اللہ کن شنشی با قیامت براشی قول الحق وینا دا اللہ اختیارا ادی اللہ علی اختیار پاورات کی یون پا فضل چی پکولش بشپیلہ کی عالم الغیب و شہاد پو ادی اللہ پا پڑا بخارا او دا الله با حکمت زار خبردار دی پوهیږي تاسو چې مخکې مو قرآن چا ویل ځان پوه کړو دا آسان دی مثلا او که څوک وایي دا خو دی خو دی خو موږ بیا تفصیل ډېر نه کوو لږ د ځای به تفصیل راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وأيوب ويوسف موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم عليهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولا مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس وقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خزرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم مقصد سورة أنعام رد الشرك مكمل شرك دو قسم ده شرك اعتقادي شرك فعلي اگر شرك چداغی تعلق دا کدی تر ده مسلمان پر عقیدہ کی شرک راشی شرك فعلی آغا ہے چداغی تعلق دا عمل سره ده یو مسلمان دا تیو عملو کی جادا اللہ دا پار خاطی دے چالو کبر لا یا ولی لا یا بوت لا یا پیر لا صورت دو ایسو کی تقسیم نوالی سا یو سل ول ساتونا پائے کہ اول قسم شرک چکم شرک اعتقادی داغی بیان دے دا غیرت کې بصره د ټولو قسمونو دا غیرت شرک په علم شرک په تعلق شرک په دعا او شرک په عبادت هم او دوی مې چې کوم د 118 نو څه ته آی کې شرک فعلی بیان دی تر دې دا پورې ادارنګ په دې صورت کې داور توحید بیا بیا بیانې کی تر دې پر سرور زره بیان شوی دا الحمدلله و یوم صدق الله بذرم فلا کاشفر الله قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين اپری مان دلائل تردید ہے پور بیان شیوی دی ولسا او اس دیدا کے دلیل نقلی پہ بیانی گی ابراہیم علیہ السلام نا تغم وائد آدم چھ دٹھولو مسلمانان پلار دے کارب دی کھاجم دی دٹھولو بابا دے اپری کے اقسم تشجیع میں مر کئی چکر ابراہیم بابا تھا اگر پلار دیاز نکڑ پا مسئلہ کے دچال یاد نکڑ اس افسنگ مسئلہ کئی پلاران پلار تا تون تا پینزو دل مشرکان و ایدو دل گمراہان و اخکارا و توئی چلا مثلا من تاز گمراہان ہے چلا شرکیات کو تاز مشرکان ہے و اس قال ابراہیم علی ابی دا والس دلائل نقلی دیدی دا کہ تقریباً دا والس پیغمبران و عجزی بیانائی چی پا دیا مثلا دا توحید دا مثلا آگئی ثابت ہے چا مجزانی تو اللہ تا اجترا مشکل خوشانو و خود آیا و تفسیری کا اعلانور بیالک دا سی شارتان کئی و اس قال ابراہیم علی ابی یاد کا کر چو ابراہیم اسلام پلار قل تا آزر چنو میں آزر ہوں سو کوئی دا آزر دا تر دے او اخپل دا اخپل پلاروں میں تاروخ دے نا بھائی دا دوار دا غنمون دی تاروخ آزر دوار دا غنمون دی لیکن نبی اسلام نو احمدم دا محمدم دے دا سیوی یعقوب اسلام نو اسرائیلم دے یعقوبم دے دارنگ دا دنو ما آدا آقا چاد شبر آگری چاگری دا نبی اسلام پا نکانو کسک مشرک نے تیر شوئے ترادم بابا لکه سویتی شیخ به کله کله دا ډېر علم هم لوی مصیبت شي. هندو چې اوزګار شي بیا نور څه تلي په طلبانې دارنګې دی هم بیا چې علم ډېر بیا څه لیکې نو دا یې لیکلي چې نبی اسلام په نکانو کې تر ادم به او څوک مشرکونو تېر شوی نو ادم دا ابراهیم اسلام دغه نیکنو دغه پلار مشرک نه دی دا څوک ښکار نه دی دا ضرور خو نه ده د مشرک په کور کې موحد پیدا کېږي. واذ قال ابراهیم لابیه یاد کا کر چې ابراهیم اسلام پلا فلت آدر چې آدر اتا تخذ اسلامنا آلیا آتا نسی جوسیر نیکانو خلکو اجت روان اسلام جان سنم دا سنم اغشی توی چې دا الله دی او مخلوق په شکل جوړ کړی او دې کې وای دا روح را دي د مشرکانو دغه عقیده وی ها ولا شباون اند الله د لات بابا شکل جوړ کړو د دی امام بخاری کان الله ترجو صالحا یذت سویق لحاج لات یو دا نیک سره او اجان لبه خدمت کو چې مړ شند دغه شکل جوړ کړه اګه دا کور حکم دا کیچه هغه بناست کول عبادت وکړو دارنګ او وات سوا یو یو کو نصر اپیند باباګان نو هر زام د قوم اغه مو نیکان خلوکان کانو رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام امام بخاری لیکلی پاغه ټول مفصل لیکلی دي. نو سنم دا ته خود دا د غنی چې بس پردی او شی جوړ کړی د دې وجه نه امام راضی وایي چې العاق لعبد السنم من خیص انه حجر او حشب او مدر یعنی یو عقلمند سړی د یو بت سجده په دې په دې اعتبار نه دا ګټه ده یا لرګی دی یا ګنې خټه ده بلکې په دې اعتبار کوي دا د یو نیک سړي شکل دی ادې کې دا غروح را دي مشرکانه به حاوله شپاون اند الله پوه شي. نو دی د نیکان خلکو جوسې جوړې کړې دي. ابراهیم علیه السلام په قوم کې دوه قسمه شرکو یو د زمینی الیهو پوجا پاټی کو اسنامې جوړ کړو او یو د آسمانی پوجا پاټ لکه آد نمبر چیالی چیتر نو سو بیاغا شروع کئی بعد خلکو یو الزام لگوله و دی ابراهیم اسلام نیک پلار چه وقت بوی بوتان جوڑ نمرا او بوتان نجوڑل بلکی بوتان بچا جوڑ چه اپا لاس نور حق کلی اقا با دی عبادت بچا نشکوله اولو پی اقا لاس راخ که نا اقا بیا قابل دی عبادت کرده دا سو دیکھو دا ټول دنیا دا بادشاہ دا غو پیرو په دنیا کې څلور بچان تیر شوي چې ټول دنیا باندې بچای کړ دو مسلمانان دي بلکې پیغمبران دي یو سلیمان الزام دی بل ذوالقرنیل دی دکه کې خلاف دی چې پیغمبر دی که ولی خدای دی کنه او دو په کافرانو کې تیر شوي یو بخت نصر دی او یو چې کم دی نو نمرود یو نمرود دی نمرود دا انی اراکا دوینا متا اقوم ستا گمراہ کار گمراہ وطا چی گمراہ تب گمراہ نوائے دا یو دلو گمراہ لار دے گمراہ ویلی ترون تے قوم سو کو ترون نے اخبلوانی ماماگان نکانی کانٹرول گمراہ دے تو تد بابا نوسینی تبو آئے کنا چی گمراہ دے قرآن لنی را گمراہ دے را چی قرآن لن وقدارکا کاب دا تعلیلیہ دے دا دی وجنا چې د پلار ریاضونو کوم مسله کې د الله ریاض غدي او نو نور ابراهيم علیکو ته سماوات او ارض او خدل من او خدل من ابراهيم اسلام ته بادشاہ د اسمان از مکو او دې پر چې دې د زیات یقین کوم کنه ته ما مسله بیان کړه ته ګور چې الله تعالی سور علم در کوي ته مسله بیان کړه خلاکا بیا ته ګور چې الله سور علم در کوي ته اکه ته سوس کی بیا سم نشتا په لم ما جاننا اوس پر سمای الله باندې شروع شو ولما جن علل ارغش تیار شو په مانش با وی دې دی استور قال حضرت بی ها دا زما رب دې دا کای دې استور عبارت کو نو فلما فلا هر کله چې پریو تو استور قال لا حب الافلین دا په دل قائم کو چې زو محبت مین کو د خدای توب خا پنا پر پریو تو چې پنا پر دې د دولت مین نه کوم لکه سور بقره کې تیر شو کنه وای چې ان اوت کوم آیت نمبر 65 دی خو اثر نه تیر شو 165 څه د آیت موږ نه سره نور بیا را دي راته خو سر نه دی کوسو اتخذو من دنیا الیا ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وبعد خلقنا آكسان دي چيني ولي دي دخل فمثل دا الله يحبونهم من قيدا قوسرا كحب الله فشان دي من الله نولياو تر من خدا روانا چه دين خدمات دي کرے مرد دي اجوان دي بالکل نگو تر من پیروا تر رنگ من اشتے کاکا سب سرشتے شیخ عبدالقادر جی نانی سرشتے منگو دعا گانی کو کم چه لوی خداتو لوی خلق دي خوب د خدای تو مين وسر نه کو چې را ماده شو ته سره ته کته کو او غوث العظم ته دانو دا سید لیا جوړه خو نو سر ډیر مینا ډیر تکلیفونه تیر کړی دي خو مینا د دې د دی وای لا هو بلا فلین د مینا نو کوم د اولیت پروتو چې پنا پر دی دیو جنا مولا روم وای اندر وا دی مراتو بے دلیل لا هو بل لا هو الافلین گو چون خلیل د خپل نکد وګورا و ادا دے پدی د دین په ادا کې به د لمن چې دا مشکل کوشه دا دا تا دا وسلم دا اوري بلکې لا حبل افلن ګونچو خزر چې ابراهيم خليل الرحمن ویلو اکشن واچ لا حبل مفچ مرشه ده پس مرشه دو دو خدای تو مين اوتر ده کنه کوم چې پنا پر اغله نو دې څنګه اله ده څنګه مشکل کوشه دا تا ده ته جو یا علی مدد نو هغه څنګه رحمت کې خپل ځان تر مدد ولنو کو د خپل بچوي ولنو کو قران کریم تعالی کې د دې کې اصول ته بیان نه ولم مرل قمر دا دوی مسته دغه دی ولم مرل قمر بادغان هر دا چې ویل د سپوږم وای بادغان زلیدون کې پرکېدون کې چمکتا هوا قال وی هاذا ربی دا زما رب دی الکه دا وی ښا ولم ما فلا کر الکه چې پر د سپوږم وای وی لا الا مهدی ربی کله چې مضبوط نکی ما رب زما په توحید باندې نو خام خاصم بده کوم ظالم گمراهونه تو دوی در قران ته گمراهانه نو اوس فلم اسار شو فلم را شم سبا دي غتن هر کله سولې نور زلیدون کې بعد غنه شم چې کوم دې داد مونسات سمایو نه ده ښا و چې ذکر وته بعد غتن وي او څو مجدا دا مذکر د غپ عربی کې بادشیان په یو جبه کې مذکر وي لکه قوم چې کوم دی زموږ په جبه کې قوم چې کوم دا مذکر دی او په اردو کې قوم چې مؤنث دی فلم ورار شمس بادغتن هر کله چې ویل اسمونږ نور باد کمزلیدونکې قال هذا ربی وی دا زما رب دی حد اکبر دا غټه لکه دا به یوې ښه دې باجه تورای فلم ما فرض کړ چې پریوتن ور نو یا قوما حکومه زه بیزار یم دا چې شرک کوي د مشرکانو وته وي ټول ته چې پریو چې پریوزي چې ځان نشي بچ کول پریوتونه هغه څنګه حجت رواره خانه انی وجهتی اوس خپل عقیده ښکاره کوي پاغې خو ارادو که کنه انی وجهت وجیا یقن ما غره کړو دغاره خپله للذي هغه ذات ته پتر سماوات الارض چې پیدا کړی اسمانونه ځمکې خنی په پیا سیال کې میقاله چې چې زه رد کوم کوي شرک ما بیان کوم زه تو وینم اما انا من المشرکین انی هم د مشرکانو نه تاسو مشرکانې په دویم ځل تاسو مشرکانې وحاجه قومه او جګړه کړه زه قوم تبا به دي کې ابراهیم دا خبر مو کو بابا به تبا کې تو دې څه نشي کولی ډیر خلک تبا کړی دي ګوره نو قال تحاجونی فی اللہ وی ابراہیم آتا جگڑ کر ما ترا فی اللہ پر والد اللہ کے وقد حدان حالا چی مالا اللہ مضبط کرے پر ما ترا باندی ولا خافو دنیا دیگم آگا نا تو شرکو بھی تا شدران جو کرد اللہ را پر درم دل من مشترکان ادو دل گمران چی پر دنیا دیگم آگا د سزا د اچان تاسو ته داران جوړ کړی دا الله سره الا ان شاء الله الا ان شاء الله بشه مګر چې خو دې رب د ما څه شي څه نقصان دا ولې دا استثناء ولې وکړه یو که سبا چر د ټکر او مې خو خو شو مو غور دیم دې ویجاګه بابا ټکر در کړنا نه دا الله مال را کړی عجیب بابا استاد سوم وسره بي کول شن المن پر هغه رسول دې تمہاره ارشد پیت بار دې نار ارشد علم دما الله سخري افلا تذكرون ايتها سبحان الله وكيف اصحاب اثرنگ وبرگما دما تو صدا داشن شرکون دا شرکان جو کہ الله سب پسلورم در مشرکان ولا تخافون اثرنگ چتا شرکان جو کہ الله پینزم در دو دا گمراہان پلار اٹھول تھا قوم تھا وہ دلہ مشرکان اتانیری گئی چتاب سے شدگان جو خرید اللہ تعالیٰ آگا تو چنیر آلے گئے پائبان اللہ پتامان سے دل خدا کم دعوی لی پا کم کتاب گئی چی بابا اولیاء دا اللہ شرکان دی کم دعوی کی دی مشکل کشاو داتا دی کم دعوی خواہ نو فائیو الفریقین خاق بالامن نو کم یادو دوڑوال ناریو لاکر پا امن باندی زان تا فریقو یو تان دے خانا خوچی نر دے زان تا ادھر ڈالے ما در نران طریقہ دا شیخ ویدو معشوم پا مورکوا دی پی جانما چې ماشوم په لبی کوي لوبی کوي الکه د مالګر دی پر شنو دا د دې طریقې د قائدیت د غشر له تلې دی قائد دی اذو له چا په دي شمه ونه دا لوي دل دی نو د دان ابراهیم اسان یو واد یو لاره وي دا استاسو د مشرکان لایق جامن ته په نه شو کزما ډالا کچری تاسو په دغه نه غلی شو نو وته ابراهیم اسان په خپل سوې چاله مون دی الذين امنوا وعملوا الصالحات يا جترا مشکل خوشا داتا ہے اللہ دے اب مخلوق مختار دا مسئلہ من لا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اگڑ والے نہ کہ پر ایمان دے شرک سرا پر شرک پر توحید کے شرک ملاوٹ نہ کہ دا چیز آیت راغ اولئک رحم الامن دا خزان دی لامن دے دی دی پس مدار صحابہ کرام خپشو یا رسول اللہ سنا ظلم خرچانہ بشوی نبی اسلام نہ دا کا ظلم نہ نبی اسلام خپل مان وکړه دی ظلم نو مراد دی صورت دی لقمان کا ظلم دی و اذ قال لقمان لابنه وهو يرثه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم اغه شرک دی ظلم په مان دی شرک دی نبی اسلام خپل مان کړی دی و تلک حجتنا ادا دلاوی زمونگا ورکو مونگا ابراهیم اسلام ته په خلاف د قوم داغه کی بعد خلق کرنو ابراهیم اسلام چې دا وکړه مودودی لیکلی نو دا دته د خدای معرفت شو نه مړه وعده سکه الله وای دا ماغه ته ویل چې په دې تر کبانه په دې باندې حجت قائم کا دا الله پاک له حجت پر ورکړو دا نه چې ابراهیم اسلام دا هر پیغمبر په پیغمبر باندې یو سکند نه تیر شي چې مشرکی ګور دا نوٹ کړئ پیغمبر پیدایشی نبی خام اور رسول آغا کسی کل دے مسئلہ شروع کی نبی دے پیدائشی دے مور خیٹ اگر دے نبی نو نبی مشرکی با او وہی نبی ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہونے سے پہ نبی ہونے آغا پہ نمور خیٹ اگر نبی پہلے سنگا شروع مور خیٹ اگر مکی شرک دا سڑے وجل مودودی لی کر دی او یا دیر لے علی منو پر رسول پر نبی کے فرق نشی کولے وطل کا حجاتونا او دا دلال زمنگا ہو دو وحدانیت زمنگ آتے ناور کرومنگا ابراہیم اسلام علا قومی دانوی علا قومی یادی دانوی چی دتا جدے دے پی خپل توحید سمکی نا دا قوم خلاف چی آئی بان حجت قائم کی نر پا در جاتی من شا پر رضو درجی چاری زمن خوش سو چی بیان کر لیا درجو شتا ان اللہ رفا بیادر کتاب اقوامن ودو بی آخرین سو چی قرآن بیانی او مسئلہ بیا نکلا کا اللہ درجو چتائی نر پر در جاتی من شاہ پور کا تکو منگ در جی رہا چلتی دم خواہ خشی اقین رب ستا با اکمت ذات اپو ازار تے خلق تے کٹ شکا نا مسئلہ اکڑا پلار تے کٹ شکا قوم تے کٹ شکا نو اللہ علا ملگر رو رکھا بشارتا تا مسئلہ اکا کپلار رو کٹ شکا رو کٹ شکا اللہ والا کلی ملگر رو کیوں گرا وہبنا اللہ اسخاق او بخ منگ دتا اسخاق رسام و یعقوب نسے کلن رہ دینا ٹول تمنگ تو فکر کر اجد ما تھا انو ہنا دینا من قبل انو علیہ السلام لوں گا تو فکر کر بخوا نماز میں ما تھا اجد و من ذریتی اد اولاد نوح علیہ السلام نا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام و کذاب نجل المحسنین ٹول پیغمبر ذکر کی بدل اور کہ منگ نیکانو تا ما تھا اجد اللہ و ذکریا اذکر یال اسلام یا خیال اسلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام طول نے کانونا اسماعیل اسلام یا سار اسلام یونس اسلام لوت علیہ السلام طول غرقل منگا پو مخلوقات دخل زمانی ماتا مختاج اللہ و من آبائی ما آباز پلاران دی پیامران ادا اللہ دینا دورن دینا و جتا بینا چلکل منگا پارد کاردن ویتا ماتا جسو آدینا ما توفیق ور ما تاجد الله الى صراط مستقيم وتر دلار نقبان ذلك هو الله دا بیان کول خالق دا پلار تا قوم تا دا بیان دا توفیق ده بیان هدا الله ہے دا دا الله توفیق دا الله ر یادی بی میشا توفیق غی پدیمان چار چوغی د خپل بندگان ولو اشرکو تنبیه تا غره کچر شرک فرض کا لو دو پر دیا تو کہ فرض کرے پیغمبران شرک کرے شرک ستوئی دا اللہ تی پد بل لے لہ بدانو ما کان یعملون خام خواب ہوگا شو دینا شدیو کرون کیو دینا شرک دور گاندہ شدے کہ فرض کرے پیغمبران چی دا اللہ محبوبان ہو تو پی کے ورکر کہ آئی شرک کرے بلتے داتا ویلے بلتے غوت ویلے بلتے رمالت شو ویلے انو اعمال بے ختم جن تج مسلمان ستا اعمال نہیں بربادا چی تو یا رسول اللہ مردتا و جماعت کری کری یا رسول اللہ مردتا اور رضی موسکی دا خواہ مال برباد دی اولائک اللذین تصدا پیغمبران چکم ذکر شو دا کسان دیا آتے نام کتاب الحکم ونبوا ورکو منگا تا کتابونا اپو و پیغمبری پا یک پر بیہا تسلی پس کچھر انکار کے پر مسئلہ بانی دا موجودا مکی والا پی خور والا فقر و کلنا بیا نکے منگ کرکری پر مسئلہ بانی یا قوم چی نبی پر بان انکار کون کی گلبار والے انہوں نے منی چا پیر خلق اللہ را غصتنا دی مسئلہ دا اللہ دن نما تا مختاج نا کتے انہوں کم بل سک بے ہوگی اللہ مختاج نا دے خانا منگ مختاج و اللہ کہ منگ پکار لگو لی منگ پکار چی منگ دیر دیا دا اللہ شکریہ تاوی دا رو کڑی رہ دیا تا قرآن لتا سو اللہ را غصتی انہوں کہ اللہ او قواری تا نا لگو نا خدی خوانی لدی با کی نور برا ولی اللہ اللہ سک رانا اولائک اللذین دا کسان حد اللہ توفیق اور کردی تا اللہ پا بیودا مقصدی تو پترکا دی بار روان شدی پیغمبران ای که ابراہیم رسان پلار سسنگ مامل نو تبا دی پترکا دی کنا نو موسیٰ علیہ السلام زنگ تکلیفون تر کردی بادشاہ تر مقابلی کردی طولو تکلیفون تر کردی قل لا یو پا کدارا علا وکلا کیج دا مسئلہ منی قل لا سلکن علی اجرا وانا قرآن تانا پلی بیان دا قرآن بانی اجر چی اجر تو گوڑی مسئلہ نشی کولی ان هو اللہ ذکر العالمین نی دا قرآن مگر پند مخلوق نو پا پند بلا با نصیت کے پی پیسی اگر دکان بختا وما قدر اللہ بیاد دا بینکار دا قرآن وما قدر اللہ حق قدر ادھی تعظیم کو مشرکان دا اللہ مناسب تعظیم دا اللہ اس قالو کلچو ایمان دا اللہ علی بشر منشی نیر علی گرے اللہ پخپل پا بندہ باندے سو سشی دا قرآن دا اللہ کتاب نے دا جدی زان نوئی قلو ایمان انزل کتاب اللہ اصل کتاب خبرو تا یہودیان اکڑوا یہ دا خدای کتاب نے دے نو دل دا جواب دیل ورکی مکی والا خواہ مشران رو لبرابر رہی تا تا چل خی چی اصل بنیاد اگا گورا نو دے دی ورو اصر منادر شروع کری و غاصل شے چی اگا پریدی شی قرآن بولا بون و مشر بولا بیزا تکو نا مشر با بیا خلق دا یارا دی سر مچی را دا بیا ما بیزا تکی باشی عمران خان دا کچل کئی اگر دی ورو کترو سر جواب نور کئی اگر گر تولا برابر ہے تا تا چل خی چی آگا سر برابر کچی اگر کم مون دے بنیاد کم دے آگا او گورا قل من اعتراض پا غی کئی پا یهودو دا دیل جواب نور کم اکی وارا اللہ دا اصول تو مکی دے قل من انزل کتاب اللہ دی استاذان اللہ شرمی و چرا لگلے کتاب آگا چرا لگلے پیمہ موسیٰ علیہ السلام چرنا وائی دادو پار دا خالکو تا توران میں نہیں کہنا نو چرا لگلے چطور پو مندوان اللہ نے را لگلے نو بیا پیرت کئی تا جارونا قراتی اس تا سوگر دوارے لے ٹوٹے ٹوٹے دا پایدی چی تب دونا پکارکوی چی ساد پایدی پٹوی دا ندیر بیمانانو برابر کرو استادان و علم تو خودنا کرشو تاسا ما داشت تاسا نو پوی دی تاسا انم پر آران استاسا نو قل اللہ من اندر کتاب نو قل اللہ اللہ را لگلے سو مزار ہم بیا پریدی پا پی خود دیما پا سرکشہ دی کی خود پا باطل دی کی لابو رابا سے کون کی و هذا کتاب بیا ترغیب قرآن تا دا قرآن کریم عظیم الشان کتاب اندر اللہ مگر آلے گرے دے مبارکن دا برکتون کتاب دے میاش پی برکتی شوی دا اشپا پی برکتی شوی دا امت پی برکتی شوی دے کاغذ پی برکتی شوی دا ریل دا پی برکتی دا تاس پی کمرے دوی دا پی برکتی پی بشک پی نک دے گورے دا دا قرآن پی دا پاس اکشی کی خودش بعد دا برکتی شو ا کپڑا چی کم کپڑا کی دا بند یا کپڑوں بھی برکت شو بلدہ بھی نکلی پس مکہ مکہ پوشن وَحَذَا عَدَا قُرْآنِ کریم عَدِمُ شَانْ کِتَاب رَا لِگَرَ مَنگ دیا مُبَارَكَنْ دَ بَرَكَتُونَ کِتَاب دے تاب برکتی کی تالب علیہ درجہ رکھی خلق بتا تھا مقتدا او غني مصدق الذي تصديقون كذا كتاب جمع كدين اني ولتنظر ما القرى دي پر چوره ما کي والا اوسو چگر چا پر دين دي ټول دنيا ټول دنيا ته نبي صاحب ونه شيره ته بسو کي مونږ وي راو کنه داغه شاگردان داغه مریدان داغه ورسان دا بکی لکه لیون درکم بیهی و من بلغ آتمون اونی سواله ترال خبره والذین لیون بیل آخره آقدان چی ایمان روی پا آخرت بانه آقدان چی ایمان روی پا ایمان باری پا قرآن تو چی قیامت منی قرآن با منی زدکی بی خیبه اچه تو قیامت نمانی نبا قرآن زدکی نبا بیانه و هم اودهی پا خپل مدو بانی گبانی کرن که ارچه پا دی مزوم نبا کهی مشرک پتی ومود نکی بی دیتی پتی با نکی ومن ابلم اصوک لگ ابیاد اجر من کرده قرآن واصوک لگ اردانی نیشتی غرد دارن دا چان چی جور رو پالا باندر او قال یاوی او حیلی وحی کولیشی الہام کولی وحی بماند الہام الہام کولیشی ما تا او حال لار چی الہام نیشی کول دتا دتا شی دی دا دا لیکی علماء چی دو گوی دا درو خوبو نوی نی چی ما تا خوب کدارا دی تا دی ات مستاک دغم ومن اتوق دغار دارم دا چان چی وی زر چی بیان بکم پشان دا چلا را لیزم دا شان وی لشم وای وای کنا چا منی کرده منگلو بای قرآن دا چی دردین تا تروس خیلی چا تره یو کس خوخا خیر شیخ الادیسی شیخ القرآن سیم یو کس خوخا چی علاقه که چا تا خیلی وخا یو امی ولو تران اکو ترمین تیز دا حالیم کلیش دا حالیمان پس اختای دا مرگ کیوی چه قرآن لنور آغدی بیان نو کرده او ملائکه پرختی اگدون که بیلی آسو نخپل و آغدی تواتا وی اخری جو ان پودکم او باسو اخپل روحنا تخلی سڑه تا تا وحی که در حام که دکنه در روح دو سو باسا کنه علیو ما تو جانا دا بلون ننر دی سزا در کو اشتا تا سزا دا دیلت پساو دا چه وی تاسو ویون کی پا اللہ بانی نامناسب زمدہ سی بیلشم وکنتم وی تازا دعاتون دالان زان غد گرون کی تخویف اخری منکر دا قرآن تا ولقد جیتون مونا پرادا دکتر آلی تاز منگتا تشتور بید مالنا بید پیراننا بید شاگرداننا کما خلقنا کن سنی چی پیدا کرو پر امید علمان تشتور بربن لاغار ناسونا تا بیٹو پائے بی کپڑو بربن و سرکتم ما حولنا کم ورا دوکم اپری خودتا تو آج درکرین منتاز تا پری خود تاسو رو تو شاگان اخپلو وما نرا ما کن شبا کمو لدین دام تم انو بینو منگا تاسو را شپا شبارت کن کی ساتو آکرن تاسو بی گمان کو چیانم پی کم شرکا دی پتا کی سزا دی اللہ سرا اگر کم دیا بابا گان دی لقد تقطع بینکم پتا کتا تس نشوی پا منساز کی آرشتی دا دوست دا پیرای دا موری دا ہے وزالانم و روک شستانا آگا چوی تاسو گمان کن کی تردی ویل شو ان اللہ فالغ الحق و نوا دا سات اللہ سم دلیم یقین اللہ چون کے دانے دے او داڑو کی یخرجو روبا سی جواندے دا مرنا یعنی دا مر مشرک دا آدھر پکو کی بیر مسلم پیدا کی ومر خجون روستون کرے مر دا مشرکنا روستون کرے مشرک د موحد نه لکه د نور ځان په کور کې مشرک پیدا کړي ذالکم الله را په دې سي پدون الله د فانا توفکون کم تل ته تاسو واړول شي فالکل اسباخ بل دل چون کې د سبا د رڼا تر باسي او جال الله سکن ګردول شپه دې آرام انوار سپوږمۍ حسبان د پردي صاحب کوي یا په خپل یعنی په تابعدار ذالک تقدیر عزیز علیم دا دادا نا دا غالب و بادشاہ تقدیر سے تو تقدیر دا اللہ علم تو یا اللہ تا علم ہو اس شن و ناسمان و نظمک و انسان و پرختی وی نا اونی و نڈکی ہو اس امنو اللہ تا مخ کی نفت و آچی دا شن زمکا و جورو ما زمکا و دادا شیانی اسمان بروا اسمان و داس دا ہوا اسمان و جورو دا اللہ تا لکا یو سرے نقشہ جورو دیو کنال زید پلات ہو نو آقا بی آقی که ویدید که دا با کمره دا با کم دا با تایلیتی دا با دنگرومی دا با خوابرومی دا پلان که دا کرنگ اللہ زار سمالومو ویدی تقدیر مسئله گران ایسو گران تقدیر دا اللہ علم تو اللہ تا علمو دا ابو جهل بارکیو ما دا ابو بکر بارکیو تا صدیق بارکیو تا علمو چه ابو جهل لبا ام پیغمبر را دی او ابو بکر سب لبا ام را دی نو دا یو به ومني ادا به نه مني نغره تقدیر کل کافر ابو جهل دا نه چر په اسی به تکو پر ټکواله نه الله ته معلوم دا به ایمان دی به مقابله کوي نغره کافر لیکم او بکر دي کې مؤمن لیکا پوشه دي ته تقدیر دا نه چې اسی به چاله تقدیر لیکل نه صاحب دا نه صفه لنه لیکل الله ته پته وا تقدیر دا علم دی وهو الذي دا الله ذات بل دا تقدیر تفصیل کو مغو کدی دیسا خلاصو شخابی او دا اللہ آزاد جالکون نجوما چه گردولی تا دبار ستوری تا حسدو چه لارو مائی پا دیوان دی پتیرو دا اوچی او دریاب کدش پی وقد فترن آد یقین وادی کوم مگا دلال تخبل وادی نر اقوم رچی پیگ دا اللہ پا کتابانی او دا اللہ آزاد چه پیدا کرتا دا نفس یون آدم با فمستقرم لغو ندری دلی دا پلار پشاکی یو مانا ومستقر کی خود لی دمور پراہیم کی او یادو اما ومستقر لغنو لی دمور پراہیم کی ومستقر او کی خود لی پا دنیا کی دوا یادو اما ومستقر لغنو لی پا دنیا کی ومستقر اکی خود لی پا قبر کی دریس ومستقر لغنو لی پا قبر کی او پا قیامت کی خود لی آیا ومستقر لغنو لی پا قیامت کی ومستقر پا بیا پا کی خود اللی پا جانت یا جانم کی دوارا ما در طوری ما پیندش پی کنا قرف وطن آیات یقنا واضح کم دلال دخ پل واضح دا قوم رچی پی گی وہو اللی دا اللہ آزات اندر میں سمای چراوی دا بار نباران نرابا سنگ پر ایبان نباتا کلی شی گیا گان دا ہر یو شی وقرین نرابا سنگ دی گیا گان خادران شین کی اول زیری سپینی بیات شین شی نور دی او باسو موږ دینا حبن دانی متراکم دی اول د پاسو وگی دا چا کو من نن اخلي دا کوي نا من تل اند د غونچو دا نه قنوان وگی دی دا نه د نی زین زه و جنات من اناب او جنته نه د کانګورو باغونه د انګورو و زيتون او زيتون و رمان او دا نار مشتبهن یو شان دی پرانکه و غیر متشابهن ان دی یو شان په خوان کې جدا جدا یقي دواره تر دی یو ترش دی یو خوګ دی دواره سپین دی یو ترش دی یو خوګ دی وګورئ الی ثمری میوه دا الله ته میوه دی ډکو ته کله چې میوه کې په حق کې لري ان فی ذلک یقین په بیان کې خامخا دلال دی الله دی ول جار سے والله کوي لقوم یومنوا قوم چې یقین ایمان راوی دی الله په کتاب باندې اس رد تو مشرکین بل جن بانے و جالو گردولی مشرکان اللہ علیہ شرکال جنہ اتداران جنات و خلقم حالچ پیدا کری دیل اللہ و خرقو لہو بنین او جو خرقو یا اختلقو او جو کردئی اللہ علیہ نازولی و بنات او نازولی زامن نازولی زی اولونا نازولی بی بغیر علم بیر پسابدو نا پوئے یا بی دلیلہ دا دا اللہ نازولی دی سبحانہ پاک دا اللہ نازولنا نازولی خدا آگا چاہی چاہ جزی اللہ خواہ جز نہ دے یا پک ذاتی جزی یا عرضی جزی اللہ پاک دا جزنا و تعالی ما سرفون یسی پون عدیل چرد دانش دیو را بیانی بدیو سماوات را عرضم ناشنا پیدا کنگا اس مانوز مکو دے نا آگا چاہ آگا کسو گنائی با چی ایسو منو زمکا اسمان آغا پا کار نائب تا آغا نائب سوکو نو ارسی پا خپلا کری نو سی نائب تا ساجت تے ان نائب کن لہو لہو والا دا سرنگا بشی اللہ آلا نائب انیشت اللہ آلا بی بی زی خوالا ہی چی خدر ان خدر سوک دا و خلاق کو لشی اپی راکر اللہ رشی او دا اللہ پا رسی زبان پو ازار تے ویلے مخی وادا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ولا مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جزاك الله. مقصد سورة الأنعام بيان الشرك رد الشرك مكمل سورة دوئی سیدھے یا والے اسے ترکمی چی قاری صرف تلاوتوں کے 117 پوری پدے کے اول قسم شرک شرک اعتقادی دے آغیرت کے بھی جمعی اقسام یہاں شرک پہ علم شرک پہ تصرف شرک پہ دعا شرک پہ عبادت بیا بیا بیا بیا پیندو در شرک پہ علم رد سے وزالا شرک پہ دعا اور دریت در شرک پہ وزالا شرک پہ تصرف اور دریت در شرک پہ دعا اور سلور در شرک پہ عبادت رد سے دارنگی دلائلوں پدے بانے بیا بیا بیان چھوڑی را تردید آئے پورے سو دلائل بیان شو تقریم والدس دلائل بیان شو تردید آئے پورے او دلائل نقلیم بیان شو والدس دا پیغمبرانونا او سا دید آنا ذالکم اللہ ربکم نامکی دلائلو تا اشارہ ذالکم دید ستی پتون اللہ کم چی دا کارونا کئی دا بدو سماوات دا ٹول مکی دلائل سور جو دی سی پتون والا ذالکہ کی اشارہ کی اشی تا چاہ مشہد بالبصری علماء وی ذالکہ سر اشارہ دا اللہ دے اللہ توی نہیں آو منگولی دا کل چھتا پا دلائل پوش کنا وہ تا اللہ علی دا بس چھ کل تا دلائل علی لکا منگ اول کی ویلو چھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین دوی یا کنا خطاب دے شروع کا مخ دے اللہ پہ جن پسیبت دولویت بانے پسیبت در رحمانیت رحمیت بانے پسیبت در ربوبیت بانے نو مالکیت بانے نو بیا وی ایا کا خطا تو مخاطب شو اللہ تا اللہ دے اولی دا ذالک مولا دی سی پتون اللہ دا اللہ دے بس دا اولی دا اللہ وی او ضرب بکھات تا پین او او ضرب کا کانا کا تراغ پہ لم تکن تراغ پین ہو جرا کا دا سی بات کچھ گورت اللہ وی نے اللہ کل بھی انچہ قرآن دے ویلی کنتات با اللہ کاری گی انشاء پر یہ قرآن کے برس آتا اللہ کاری گی یو خدا وا دورنگ دیب لور وا آگی سنم ہو یارا خبر راشتی دا مختلف دورنگ دیب لور وا پر یہ ایران کے ہو شادہ یو بادشاہ ہو ناغی ہو دقل خطر یو نیم شیر لیکل ہو واشن وی دا کدا نیم شیر چا پورا که بلا پورا که نو اغا اغلا بزای نام ورکو ما نو طول اندستان که اندستان که پارتی و دلتا که او ایچ اغا نشو پورا کوله نو دلتا که او داغا و نو یر سیاد بشود خو نا ساپی مختراش نو بعد انا اغی اغا شیر پورا که نو دا اغی لطاوت ورکو چی دا درائی ماسر بلا اکاتو که نا اغا و تاغی و تولی کل پا اغا دا که چی چی لکھا چپ گول کے گا زما مثال دا گول دے نو به ګول کې دا بوی ښکاری، نو بس لکه څنګه چې بوی نه ښکاري به دې بوی نه ته وایه چې دا کوم ګلاب ده، که بس زما د شعر نه تا اندازه وه چې زه څوک یم. بیا چا ته پته دا خو زما لکه د هندوستان دا بادشاه د ایران دا بادشاه د ده لاندې وه. نو بیا هغه دغه وایي چې هو دا خو د شهزادګۍ وه د افغان دغه. نو دارنګه الله تولید په خپل کلام کې کنه واش الله دولی په خپل کلام کنه، بس ګویا کې تا ته الله ښکاره شي، بس چې کلام دې ولو کته تا ته الله ښکاره شي. ذالکم الله ربکم دې ته پتون الله دې رب ستاسو دا مونږ ویلې په دې باندې خو مونږ بس یری کو سره نه لا اله الا هو دې ته بل رب دې الله نه خالق کل شی پیدا کونکی دا دې شی دې فعبدوه نو دیو الله عبادت کوي او دا الله پر زبان دی موار دی لا تدرکو الابصار لا تدرکو الابصار احاطه نش کوله سترګې د مخلوقات دا الله دا تدرکو احاطه نش کوله ذات دا الله الابصار سترګې او دا الله احاطه کوي د سترګو د مخلوقات. که د ټول دنیا دا خلق په یو نظر وګوري الله ورته ځان خارج دی نشي، لکه نور ته مونږ کتی شو نو دک شان کتی ورته نشي. او دا الله احاطه کوي د سترګو د مخلوقات چې ستا سترګې څه ته ګوري، ته قرآن ته دی وګورې که کهانو ته ګورې ته فلم ګورې که ته څه ته ګورې. هو لطیف الخبیر دا الله بارک بین خبردار دی. ترغیب قرآن ته قد جاءکم بصائر من ربکم یقین راغلی تاسو ته دلایل در افسان قرآن دلیل دی. فمن افسر فمن تعقل چا ځان پوه کړ په قرآن باندې فلنفسی فائده د ځان د دنیا آخرت دواړو کې، ومن عمیا او چا ځان ړوند کړ قرآن نه فعله سزا یې په ده باندې دا مشرک شه د الله دشمن شه. وما انا علیکم بحفیظ ان یم زه په تعظیم نگاه بان او کذالک دا درېم قبه څنګه چې ستا دشمنان دي نو دارنګې نو صرف اړو مونږه بیا بیا بیانوں گا دلائل دو وحدانی اقبل ولی اقول دو پارا چووی دی درستا ممن تعلم تا دچانا دی ذکر دا مسئلہ یا دارست دارست زرہ دیکھ دا یا خاسم تا جگر دی جوری کری دی ولی اندو بینو دی پارا چی بیان واضح واضح سر بیان کنگ دا اکوم لچ پوری دا اللہ پا کتاب باندی ایت تبی ماو حیلے کا تابیش دا چې وحی کوشتا تا دربستانا لا اله الا هو نیشه بلا جرابی دی اللہ نا مخور دا مشرکان اکو تر خور دا اللہ جبری من دی مشرک نو کڑے وما جالنا کنے گردر منگ تالا پا دیبان دی نگا بان پتا دا غنیش دی مسلمانان کا ستا کار دا اللہ کتاب بیان وما تالیم بی وکیل انی تا پلی دی موار ولا تصبو اللہ دینا دون من دون اللہ او بیا د سب عام د شتم خاص دی شتم کنزل تو سب کی کنزل او بیا د بی ټول راځي نو ما د بیا د بی مکو دا کزان چې دی رحمت کوي بيداله د اولیاء نوم چې اخلي په د بغل شیخ عبد القادر جن رحمت الله علیه واقیم د الله دین خدمت کړي پیر بابا رحمت علی رحمت کاکا ته و علی رحمت سید علی اجو رحمت الله علیه د لوی خلق دی داسې وایي دانه چې دوای دا زما سپلن بلا دي یو دل یو طالب راغی شیخ ته وی خوشیخ ته مخ نه خفت را لګی له استر کې پړته دی روان وی ته پلان کو ولا می خیو کړه وی دا بل استر کې لونه د کړو خبر وی ته ما ده نو وی ته چا وی چې تا ته ما ده ته دم چې پیر بابا زما سپلن بلا دي ما سپلای خبر ټیک کولا چې زما سپلای ما بیا مو د غنو نه بچکی د سردنه بچکی کنه نو پیر بابا مال بسره دا ټیک وو خو بې ادبي او الفاظ خو خنو کنه نو چې د اولیاء باندې رد کړي نو ته رحمت الله علیه الله دې قبر در راغان دا نه چې ته قدر شو بې ادبي شروع کړه اولیاء ولا تطب الذين او بې ادبي مو کوي دا کنه چې دیو امر کوي بې الله نو بې ادبي مو کوي دا الله مشرک ادوان د دشمن دی په سبب نه پوي کدار کې د کرن خې سکه مونږه امه عمل دا وي ایت شرک به خېسته شو نو ثم لا ربهم يرجعون بیا رب دای تا واپس دی نه په بکری په باندې شي دی کوون کی ا قسمه خری په الله باندې په خبا قسمونه لن جاتم اتنا کشر اگریتا معجزه لیؤمنون نبی خامخای مندوری پری بیا پری مانی و اینم الاتو اند اللہ بیچک موجودی خاص اللہ سخدی زمالات کی نفی تصرم و ما شروع کم دیکھ خلق دو قسم شو چاوی چی موجودات پکار را چو خوالی زبر ایمان راری چاوی نا هڑو تا پکارن چو تا خوالی شی ایمان راری پا دوار را دیخوا و ما شروع کم شروع دات فعلی داد با مفعول واری وما شعركم ايمانهم كم يوم بقول ايمانهم دوما بقول او تشي بوكرتاتو مسلمانا في ايمان رالو دوي باندي انا دا موجودا كالتراشي دي لام ايمان نرائي دادو كفا چه موجودا تخول بكار ايمان دراري يا اشتوك ايمان نرائي وما شعركم عدم ايمانهم اتشي بوكرتات فن ايمان رالو دوي باندي اوخ مسلمانا انا دا مزا چی کل راشی نو یؤمن لالا بسیات شی دا ایمان راوری پا دوار رادو کشتاس تا فردان نوی خبری ولی کوئی ونو قالی واپ راتا ما اولا منگا رون دی دخ پل کتاب ناس ترگیری کمالا منو دو وجد آغا ناش دا ایمان نو راوی پا دی بان پا اول دل بان دی کمالا که چه قرآن شروع شی اپا اول دل کدی خلاب کی بیایی لکه دی علاقه که خلاب کرده او تا اینی شرات لی ونظرم بدی دی بیا ختم قلبو شی و نظرم پریدو منگ دیلا پا سرکشو دی که ایرانا پریشانا ولو انزلنا ولو انا نزلنا ایلون ملائکا قصد راولی گو منگ دیتا پریختا او خبری گو ایسرا مری پا حقانی دو قرآن باید پریختا و تراشی چی دار اللہ کتاب دی دا غزاری ما چی پر امین کار کرو کنا دی ور مهر والی شده کدیت پریختا راشی و تی دار اللہ کتاب دی او مری جوانی نبی ارسام جوانی چی و تی دار اللہ کتاب دی او بکر صدیق و جوان دیشی و حشر نالیم کل شن خوبلا اور پور پور تک پدی بانے جمع کو منگ پدی بانے آر ایشے مخامو دا دنگل زناور راشی سپی راشی او دے دا اللہ کتاب دے ما کانو لیو منو نی دے چی ایمان روی دا اللہ پکے پوش دا دور دی اللہ محروالے تو اڑما تنگو اللہ انشاءاللہ مگر کو غاری اللہ نگواری جوسا ولیکن اکتر مرے جب دنے کہ زیاد دین نپیگی جو ٹول دیو منی وکذالک جالنا او داسو سلورم اقابا وکذالک آلا کتنگی چیتا دشمنان دکرنگی گردو دی منگ دا پاردار نبی دشمنان شیطانان دی انسانان و جناتونا دی قرآن والا با دو کسما دشمنانی اگا با انسانان کس شیطانی سو جناتو کی خدا انسانی شیطانان داری ری رامیانی اگا جنی شیطانان پا اوضو بالله رک شکنان ولا حول ولا قوه الا بالله بان روكشي الا بالله روكشي مخنا روكشي اذان ما روكشي دي باب دي ولا حول دي باب سر باندې د تخت دي بتختي لکه ان سي لومبه کړ دي سچ جستا دشمنان دا څنګه ورته موږ پر د هر یو نه چا جلا کتاب بیان کړ دشمنان شیطانان د انسانان او جناتنا یو هي وسوسه چی باد دي لا باد نه باد زو ور کول غرور مولا ما خبر دي دو کې زخرب اغا شی تا وی اغا اسپن تا وی چه اغا وی دن نگیلت یا اسپن وی یا پیتل وی اغی لیده ده سرو بور کرده سرو پانه و تخی جولی نو پا داره من خواست رخ کرده دن نگن دی نو دای ما ده کتابو نخ که مساله کهی او اغی که اغی گند تو دای باوی دا منگ ده اللہ کتاب بیانو اپا که نبا اغا بگندی شرک باوی رنگ بالار که کتابو که برای چه مریوری کتابو که وی چه مشکل کو شابلشته مو کتابو کی دی ولو شاربو اللہ ولن من که جواب ولو شاربو که کتر خواهد رابطا دی بنو دا کرده کار خو پری دا پدرونو پریدو دی لا پدرونو پرید دی لا وغش دی درو دون که پری گرا ولی تسغا دی دسته دا پار پریدی ولی تسغا دی پار چه میلانو که دی دو خور رکولتا غق کی دی میلانو که دی دو خور رکولتا دون دا کسانو لا امنون بالآخرت قیامت نمانی اگر با ہم سو خور کول غواری اللہ غفور رحیم نکنا پریچ دا اگر کم شوک دا چا ہم پورشی ولی ارداؤ ہوں دے پا چا پسند کی دیو دے ملما خبر اللہ دا دو کے دیلا ولی اختر بنا سبحان اللہ سبحان اللہ وقتی میں دا اگر دے مردار دا پا دا اگر بانی رات کو و منیر سبانی اگر ہم سوائی نو پاگی رد کو ویدا جیجال دو رب دانگرنگ دے دو خلق لگیا رہے و اعلانو کدے دی جہاد ویدا سا بجیاد کو ٹول برا حضو یو دا غصر نیر پا جوش کے لگیا مدد ہو گرہے ویدا مارا پیغمبر دالیم دے پیغمبر دشمن خوال نمبر تے تو مشرکوں میں بدعتیوں میں او کاراں گے خبر غلط ہی کئی ٹھیک دا خو مشرک خو نہ دیکھا نا خو بس کمکر بہت ہوا سو اللہ اور چسیال پیشے دے دا ودا سو توحید بے میانو سو پبل پگڑ وڑو سار شے دے سوائی نو ولتفا ادے پارا چی وکی دی دی تو خبر کولتا دھڑو نا دا کسانو چی ایمان نوی پاکرات بانے دا چی دا مولیان خبر دا دا پاکرات ایمان نیشتے ولیرضا دے پر پسان کی دے ادے تو خبر کولا دا دا شرکیاتو لا ولیقتربو ادے پارا لیقتتیو دے پار چی واخلی دی دے پار چی واخلی اگر چی دی دی اگستون کی مقتصیبون اپا غیر اللہ تغیی حاکمان داستا جواب دے اپا غیر دا اللہ نا اولا ٹھوما بل فیصلہ کون کہ حال اللہ چی دی اللہ را لگرے تاوتا قرآن مپاسلو مپاسل پا بیان دے اصول دی ایمان قرآن کریم کی اصول دی ایمان مکمل ذکر دی قرآن مپاسل دے اکم دا چرائی قرآن مجمل دے ناغ پا ادبار دا احکام و ایخام پا ادبار دا اصول باندی ایمان با مفصل دے بالکل او احکام جگم داغی کلی ذکر کری دی داغی چکم جزیات یا بیا پا حدیث ہوکی دی لکا اقیم و سالار نا داغی دان دی چی سنگور کو کال بار سالو اختم دا نشتے اب یا حدیث نا ثابتی گی بید حدیث نا نشت ثابتی دارن اقیم و سالات موزو کئی نو دین دین چی سو وقتا وکو دا بیا حدیثو کی دی واشه دا حج مسئلہ بیا پا حدیثو کی تفصیلی دا اکم چی دی ایمان اصول دی اگا مکمل قرآن بیان کری تا اصول دی دا بلی تلی چی ایمان بغیر دا قرآن بل سکنی شیز دا کی دی او دا اللہ دا چرا لگرے تا تا قرآن کامل کتاب پسن واضح پا بیان دا اصول دی ایمان بان دی آقتان آتینا والکتابا چورکر منگای تا پاند پر کتاب اکبر سلاما یا علم پویگ دی چی انہو دا قرآن کم منا ضرور میرا بکر بالحق را لگرے شوی درفتانا بالحق چی حق کارشی نمکی گاو مخاطبتا من الممترین دا شک کنکونا پا دی کتاب کی یا مکی گتا شک کنکونا پا دی مخالفون پا عذاب کی اصل دوام غوارا دوارا معنی دی وطمت کلم تربی کا اپورا چوکم درابسا ستقن در اختیار دا انصاف لاؤں بدل کلماتی نشتے بدل ان کے دا پیسلو را اللہ لرا اللہ پیسلہ کری دا وہ سمیوال بسویر علیم او دا اللہ اور ان کے پوزات وان تو تے اکثر من فی الارض اکو جفتر تو امانی دا زیادت و آچ اچ پز مکی دی وی گانا پزر دا جمہوریت زمان و جمہوریت تو اکتر دی حکومت ہے کہ جس میں بندوں کے گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اگر انتخابت عذاب اس و عذاب اس و عذاب اس پس یار پنج سال جنگ دارن زمین و ملک در برخود تنگ دارن یکی آواز حضر عطیف شنیدم که بر مردار غوغای کلاب است اگر جمهوریت انتخابت چلا سی باوی که چل جمهوریت دی انتخابات ہوئے تو عذاب است تو عذاب است تو عذاب است تو عذاب دے عذاب دے عذاب دے پس یار پنج سال جنگ دارن ار پیزے کالاوا جنگ دے زمین و ملک برخود تنگ دارن زمک و ملک برخزان تنگ کرے دے منڈی تڑی دی یکی آواز از حاتف شنی دم یو غائبان آواز میں آرے کہ بر مردار بوغو غائی قلاب است چپو مردار دسپو جنگ دے یو وی چیز کورتا سو لگا بلو چیز مردارا بان لگیا دی چې دا چا په خوله کې اړوکې راشي نور سپي ورپسې شي هغه نه وګرځي نو چې کوم سپی واخلې هغه پسې شي بعد دغه جنګ دی د جمهوریت خدا دی نو وایي د جمهوریت زما ګڼې پس حق پسې لاړ شه یو کس ولاړ دی هغه پسې هوښیار کس حق پسې دی ابوبکر صدیق هوښیار و هغه حق پسې لاړ عمر فاروق هوښیار و حق پسې لاړ ابوجهل بیوقوف و هغه ګڼې پسې لاړ هغه تباه شو وانتو دا لگو پا زو چه کم چاہتا قرآن دے چاہتا قرآن نیچے پا نور کتابوں لرش اگل خوالا مزا اگن دے کدیر دنیا اور پسی دا مزا اور پسی جمہوریت دے دا گا وانتو دا اکثر مان پر اردے اکو چرتا مانی دے زیادتو آچاچ پا دنیا کی دی گانے پسی لارے وزلو کانسا بی اللہ گمراہ با کیتا دے اللہ دے لارنا وانت ایت تبیونا دے روانی دا گنا مگر گمان پر دا گئی دلیل نیشتے نو مر یو رو سیلیشتے ونم اللہ رو تو انہی دے مگر اٹکل وی اٹکل پیچو ان ربکو آلام یکن ربستا کا خب والے پاگا چاچے گمراہ دے دالار کتاب نے خیب پی جانی او دا الله خپور پلار مندون کو باندې سبا لکه جمعه دا ما ته یاد شو سبا جمعه دا زما خپل د آخري جمعه دا کوجي نو تاسو لس بجې راشي زما په خیال لس بجې راشي او ان شاء الله نو بس دا صورت به اخلاص کړي بل صورت به شروع کړو الله دې مونږ تاسو په قران باندې پوه کړو یو څه خلاص شو خام الله دې مونږ له توفیق راکړي ټول الله دې ملګرو ته ګور فرصت بیمارونه دې خدای او ساتي الله دې تاسو ټول پوه کړي په قران باندې چې کوم مقصد لر راغلي چې خدای پای پوه کړي چې دې چې ډک جولای لاړ شي تش را دانه چې تش لاړ شي الله دې نه ډک جولای بود الله په قران پوه کړم اذان وکړي.